الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو تقریبا د دوو کالو د وقفې نه بعد الله تعالی یو ځل بیا تاسو سره د ملاقات موقع په لاس راکړه په دغه دوه کاله کې دننه ټول دنیا د ډیر زیات اتار چڑھاو نه تیر شوه او لا تر اوسه تیریږي په مستقبل قریب کې حصہ دا سے حالات پا نظر نرازی چیو سڑے پریڈکشنو کی چشپگ میں آشتے بعد کال بعد دو کال بعد دا حالات با پیو سہی سمت او پخر ڈائریکشن روان شی عرب ہوئی ہاذہ سنت اللہ دادا اللہ تعالی سنت دی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا You will never find any change or aversion in the sunnah of Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah sunnat na awat ki gi. Au da Allah pa sunnat ki change um narazi. Da a change au tabdili zama au da ta pa kirdar au pa amal bane mumkin da. Zahar al fasad fil barr wal bahri bima kasabat ehdin nas. Makhluk ki se kai. Da ghi reflection. Da ghi anekas. دا دنیا کے راتل دا یو فطری عمل دے نیچر ویل ٹیک اٹس کورس فطرت خپل قوانین نہ بدلے محترم ورونو خو بیا ہم دا مسلمان دا پارا دا یو دا خوشحالی خبر دا چی کدے دا خو حالاتو نتیری گی او دن سر وابستگی وی دا ایک کامیابی دا او کدے بدو حالاتو نتیری گی او دن سر وابستگی وی نو دا یو ہم کامیابی دا یو دا دنیا کامیابی دا او بلا دا آخرت کامیابی دا دا دنیا حالت چی خی او دین سر دے وابستگی بھی دنیا دے آباد دا او دا دنیا حالت چی خراب خستا وابستگی دین سر وی دا آخرت کامیابی دا او منگو ملانا دا غوارن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرت حسنا وقنا عذاب النار دا دے وجہ یعص قنوت دا دا ایمان سر منافی دے ولا یقنط من رحمت ربی رحمته الا الظالمون. دا الله د رحمت نه ناامیدی دا د گمراهانو خلقو کار دی. دا الله د رحمت نه ناامیدی انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. نو مسلمان باید چې په سختو حالاتو کې هم نا امید نشي او دې دې تزان تیار ساتي که حالات د دین هم زیات خراب شي. وی ویل ٹرائی ٹو ہینڈل اٹ, وی ویل ٹرائی ٹو ٹریٹ اٹ, وی ویل ٹرائی ٹو ڈیل وتھ. ہم با کوشش کو, مسلمان با کوشش باندې مکلف دے, دے پر نتیجہ مکلف نہ دے. نتیجہ دا خود تقدیر فیصلہ دا. حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی او قدرت والا مسلمان اللہ تا ڈیر خوخ دے دا کمزور مسلمان. عقیدہ مضبوط, عمل مضبوط, اخلاقیات مضبوط, معاشرت مضبوط, معیشت مضبوط, سیاست مضبوط. دا رجوان مختلف مرحلی دی. او وار بیا عقیدہ مضبوط, عمل قوی, اخلاقیات قوی, معاشرت قوی, معیشت قوی, سیاست قوی. پدے کی دا ہر میدان قوی دا, آغا میدان دا کمزور ہے دا اللہ نظر کی دیر افضل دے. دا عقیدی مضبوط سڑے دا عقیدی دا کمزور ہے دا خدای دیر خوخ دے. دا عمل مضبوط سڑے دا عمل دا کمزور ہے دا اللہ دیر خوخ دے. دا اخلاقیات قوی سڑے دا اخلاقیات دا کمزوری شخص نہ دا اللہ دیر خوخ دے. معاشرتی اعتبار سر قوی فرد یا قوم دا دا اللہ ډیر خوخته په مقابله د کمزوري قوم کې. دغه رنګ د معیشت او سیاست په حواله باندې قوي او مضبوط قوم یا فرد دا دا الله تعالی ډیر خوخته په مقابله د هغه شخص یا د هغه قوم کې چې هغه معاشي اعتبار سره یا سیاسي اعتبار سره کمزوري وي. عزیزانو رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوي او مضبوط مسلمان دا الله نظر کې بهتر هم دي دا الله خوښ دي د کمزوري مسلمان مقابله کې. خو بیا الله تعالی فرمای بنیادی معیار او سټینډرډ خو ایمان دی. وفي كل خير نو کله بغیر مسلم لا کافر باندې ترجیح نه ورکې. دا سی بکل ام نوائے آغا کافران زمونگ نا دیر خدی, دا غیندوان زمونگ نا دیر خدی, دا امریکایان زمونگ نا دیر خدی, دا یورپیان زمونگ نا دیر خدی, کردار خدی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وفی کل خیر. مسلمان بیاو مسلمان دے کمزور ہے ولی نہ دے خدای سر ایک کانٹیکٹ پشتا. آخو کانٹیکٹ لیس خلق دے دے خدای سر عقب نشتا, دا خدای سر عہد و پیمان نشتا. دا عہد و پیمان یوازی اللہ تعالی دا دغه کمزوری مسلمان په حصہ کې راوستي دي. د وجنه پیغمبر علیه السلام سٹاپ لګو چې خبردار داسې ونه کی چې کافر له ترجیح ورکی مسلمان باندې. کدا مسلمان دا عقیده هم کمزور دی, دا عمل هم کمزور دی, دا اخلاقیات هم کمزور دی, معاشرت هم ضعیف دی, معیشت هم کمزور دی, سیاست هم کمزور دی. دې بیا هم د کافر مقابله کې افضل دی الله نظر کې. او باہمی کمپیرزن چوکے دا مسلمان او مسلمان نو قوی دا ضعیف نا دا خدای دیر خواہ دے. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی المؤمن القوی خیر واحب الاللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص غلا ما ینفعک واستغن باللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خپل عقل استعمال کا, خپل اپروچ استعمال کا, خپل انٹیلیکٹ او فهم او فراست استعمال کا. بہت چی مسلمان دے جذباتی نی زمونگا واحد بیماری دا جذبات او جذباتیت ایموشنلزم او دغی ایموشنلزم مونگا تباک رو ہر زائے. دغی ایموشنلزم زمونگا معاشرت تباکو, دغی جذباتیت زمونگا معیشت تباکو, او دغی جذباتیت زمونگا سیاستوں تباکو. بس مسلمان دے جذبیت بیم نوم دے سنسیبل وینا دے دا ہوش و حواس نہ کار نہ کی دے پا حجر اسود ہم دا سے ور روانی تو گیری جنگ شروع دے صحیح او دے ردی خطری شکاری چے کما دو سلور لٹیڑا ور نکڑا او حجر اسود میں تمیزان ان رسو نو دا حجر اسود اس علوزی و جنت تزی صحیح بیا شاید کی بینی بینا او دا جذباتیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو حدیث کے لکل شیئن شرطن ولکل شرطن فترہ. حضور علیہ الصلات والسلام فرمائے پار عمل کے پہر ایشو کے پہر کار کے او جذب کار فرماوی خود جذبے یو مرگری ما تعلتا ہوئی جی جذبہ خوشے نہ دے جذبہ خوشے میں دے جذبے پا انگریزی کی دو ترجمے کی گئی یو ایموشن یو سپیرٹ چے کل دا سپیرٹ وی نو خوشے دے چے ایموشن وی تباہی دا میں جذبہ چے کل سپیرٹ وی دا دیر خوشے دے خوشے کل ایموشن نو دا بیا تباہی بربادی دا میں پیغمبر چے دے کمی جذبے تنقیس کئی دا پا معنا دا ایموشن دے نو حضور علیہ السلام فرمائے چے لکل شیئن شرطن ولکل شرط الفترہ لو کلا کلا ما تے عمر گری ہوئی جی علامہ خو ستا دیر وقت وی اغد احادیث منکر دے حدیث منکر دے میں مرگری ادا تا چا ہوئے نو ما تے یو شعر وی دا علامہ ما تے یو شعر جی حقیقت خرافات میں کو گئی حقیقت خرافات میں کو گئی یہ امت روایات میں کو گئی میں مرگریا تارے کم فہمی دا لفظ روایت انگریزی کے میں مرگریا دو ترجمے کی گی یو نیریشن یو ٹریڈیشن یو میں ترجمہ کی گی دا لفظ روایت نیریشن او یو کی گی ٹریڈیشن ارچی حدیث والا روایت دا نیریشن دے ارچی علامہ کنڈم کئی دا ٹریڈیشن کنڈم کئی سما ہوتا او میں عمر تخبر اصطلاح کی رسم و رواج وائیو سیدھا کہ رسم و رواج تباہ کرو دیو جی علامہ وائی جی حقیقت خرافات میں کو گئی یہ امت روایات میں کو گئی زمونگا رسم سرا و رواج سرا وابستگی دا خدای دا قرآن نزیات مضبوط ہے زمونگا رسم و روایات سرا وابستگی دا دا پیغمبر دا حدیث نا زیادہ مضبوط ہے او دقا وجہ دا چھ قرآن کی بصریح آیتی خوزوالا رواج نشم پر خود دے دا پیغمبر بصریح فرمانوی خوزوالا رواج نشم پر خود دے حاضر ما وجدنا علیہ آباءنا حالانکہ تب ہم پدی پوئے ولو کانا آباؤم لا یعقلون شیئن ولا یہتدون چھ پلار خو زما پلارو نکر زما پلار نکر زما نکو خدا خبر پا جہالت بانے بناوا نازیزانو عرض میں کو رتاس خدمت کی چھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ لکل شیئن شرطن ولکل شرطن فترہ پہر یو کار کے پہر یو عمل کے پہر یو ایشو کی یو جذب کار فرماوی ہر ایشو کی در انسان فطرت کے اللہ دا ایلیمنٹ لگو لے دے دا انسان تا لگی دلے چکہ دا انسان کا دیبان دیری سر چکو یا سبحان اللہ وفیک انتوت العالم الاکبرو دا خدا دا لویا دنیا دا انسان پا دی پینز فٹا بدن کے اللہ تعالی راجع مکلے دا تا دے کائنات و امثال دا دا انسان بدن کی موجود ادی وجہ نا قرآن کریم ورطہ میں اشارہ کرے دا جس نوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکفی بربک انہو علی کل شیء شہید اللہ تعالیٰ فرمائے مستقبل کے جے کلت سائنسی تاکیر کے پا مستقبل کے جے کل ریسرچ کے ٹیکنالوجی ڈیولپ شی کائناتو کی بدا شیطا تا پلاس را دی چھے دیشے تا قرآن خو دیرا پخوا اشارہ کردے وا دیشے تا پیغمبر دیرا پخوا اشارہ کردے پینزل سو کالا اڑان دے دا خبرہ اللہ تعالیٰ القا کردے دے پیغمبر پا قلب و دماغ کے ما مرگر تا بنا رزوئے میں مونگا دا پیغمبر خبرہ کے ہمیشہ دا استعارے تصور پیدا کرو خصوصاً آغا خلق چھے مغرب کی ندی خو مغرب زدہ دی مغرب کی ندی خو مغرب زدہ دی سیکولر ندی خو دا سیکولرزم نا متاثر دی او سیکولرزم وی ستا زوائم دا سیکولرز خلق دی دا دی سیکولر خلق و نظر لکا دا منجاق پشان دی دا منگک پشان دا دی دا منگک پشان یو دیش کی نظر لگی چه کم شے ویزیبل دے پستر گو رازی دا حواس راوستے شدی بان یقین ساتا نور ار سنا انکار کوا ایبان یقین ساتا او نور دا ہر سنا انکار کوا محترم ارونو اس آغا طبقا چه دخو مسلمان خود سیکولرزم نا متاثر دا دا خود اگا طبقہ مسلمان خود مغرب نہ متاثر دا دا پیغمبر دا کسم خبر چی ورتاو کی نو دے اگے چی تاویل کئی نور با دا قبلی نہ راکھی جی پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعد انو بے اعمال شتن نور با دا قبلی نہ راکھی جی اس دا مغرب زدہ دے با پکی تاویل کئی نور با دا قبلی نہ راکھی جی مانا دا چی اسلام بشروع کی گی دا امریکی طرف نا اسلام نور با کم دا راکھی جی دا امریکی نا یا دا مغرب نا یا دا یورپ نا آغا خلق با مسلمانی کی دیا با دنیا کی اسلام خوری انگو مرگریہ ذکر آغا ہوئی مرد قبلی نا نور په یو روټین پروسس کې روان دي. لشمس یم بغی له ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. دغه دا صباحت او دا سیلینګ دا کوم په دغه انداز باندې روان یو فلوټینګ چې دا کوم انداز باندې دي. عزیزانو الله تعالی قوی چې سنوري حمایتنا خلاف وقتن فو وقتن چې ریسرچ کې دا د الله او د پیغمبر خبر ورته حقیقت معلومیږي. اوس بس تاسو ان کې نه راځي ساده خو چې کله ریسرچ کې نو بیا به په باندې پوهیږي چې یقینا دا خبره الله او پیغمبر کړی دا په حقیقت مبنی ده. د کې تجاوز نشته، د کې مجاز نشته، د کې نه پکې هموی مجاز ته نه پکې هموی مشترک شته، دا په حقیقت باندې بنا ده. عزیزان ولته په امریکا کې یو خبر راغله می په 19 ستمبر باندې بنور د قبلین راخېږي. 19 ستمبر باندې نور چا په انټرنټ باندې کتلینو فوټو سټېټ یو وستو جماعتونو کې تقسیم کړ و انور با د قبلین راخېږي. مړه د خلکو مونږ له غوګونو خورل دا چې څنګه چل بکیږي. نو ما زوم ورته حیران چې څنګه چل بکیږي. ما بس بیړه د پلار مور غړکا ده صحیح. اوس مونږ خو جذباتي خلک دغه خبره چې خبرته انټرنټ نه کتل چې دا الکا غ ساينس دانانو یا استرونومرز ویلي چې د مریخ یا د مارس نور به د قبلي طرف نه راکېږي اونلي فار ون ډے. او غره او ته 19 ستمبر باندې مریخ پر ډایرکشن بدل ک پاپو د ډایرکشن کې روان شي یوې ورځې د پاره او بیا پر ډایرکشن واغس توسره فلوټینګ کوي په خپل انداز باندې. مو وی الله تعالی او خود سنوري حمایتنا فلافا چې پیغمبر د نور راغتو د قبلي نه خبره کوي د مریخ په شان ټم باقي. حضور رسالت و سلام فرمای چې دا ټن بم صرف دی یوې ردر پاره مردی خو یو رستن واغس ته بیا روان شي. اسه ځان تیار ساتي شي نه دې صحیح. او ملک ته پډیر ځان تیار ساته. رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمای چې لکل شی ان شرتن ولکل شرت الفطر. دا هر یو کار د پاره، هر عمل د پاره، هر ایشو د پاره. بس دې خو ګورې دا عقیده په اعتبار چې پیغمبر کم لفظ ویلی نو یو مس بلیف ان دی کلمات اف پیغمبر ان ورډ اینڈ سپیریټ. دا پیغمبر په کلمو په الفاظو مې یقین ساته، په معنا یې عقیده ساته. ستا فهم کې بندرا دي خو پیغمبر حقایق وایي. ستا فهم کې بندرا دي خو قران حقایق وایي. ته به پوهیږي په ډیره زمانہ بعد. الله فرمایل چې سنوریهم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسهم حتا یتبین لهم انه الحق من ربهم. اللہ تعالی فرمائے مخلوق تب خپل نشانه او علامات خیم فلا فا کائنات کی وفی انفسهم اد دوی بدنونو کے حتا یتبین لهم انه الحق من ربهم. دوی تب دا خبر واضح شی تبین بان یبینو تو دکتر مرگری پہ پوئے گئے بینونت صغرا او کبرا باندې پډیر خپوی کې باب طلاق. نو بینونت په معنا د سپریشن او د جداوالی. تبین کې چې کله حق او باطل دی یو بل نه جدا شي، حقایق او افتراء دی یو بل نه جدا شي، رڼا او تیاره دی یو بل نه جدا شي. صحیح لفظ ولا استعمالی دي سر بیان ته بیان څه کوي چې حقیقت او باطل به ګډوډې خلکو لپاره امبیګویټی نه پیدا کې، ابهام به نه پیدا کې. مونږه همیشه اب جدو کې لګیایو نو خلک مو بیان کې کنفیوز شي چې خدای دې خبره مقصد سره دغه خبره مقصد ناغه بیان ته بیان نی ویل پکار چې کله پکې حق او باطل امتیاز نشي. الله تعالی فرمایي چې سنوریهم آیاتنا فیل آفاق وفی انفسهم حتا یتبین لهم انه الحق من ربهم. دیت به سپرټ شي، جدا بشي، خبره به ورته واضح شي، بالکل اشکاره بشي چې دا شی حقیقت ته چې قران او پیغمبر بیان کړو. وس الله تعالی وای اغه وخت به ته منی خدا بستا علم وی ایمان بنی. بس دا بستا علم وی ایمان بنی او دا علم د ایمان امتیاز باندې خوشاله چي تاسو تماز ذکر کړو چې ایمان راځي ډوم به زړه کې بیا خېږي دماغ ته. ایمان راځي ډوم به زړه کې او بیا خېږي دماغ ته. علم راځي ډوم به دماغ کې او بیا کوزيږي زړه ته. ایمان راځي ډوم به زړه کې او بیا خېږي دماغ ہوتا. او علم راجدوں بے دماغوں کے بیارو تو کدی کی دردہ زمانگا معاملہ دوارو کے سطحی ہونے دا زمانگا ایمان ہم دلتا نخطے ایمان زمانگا کم دن خطرے دے دن خط دے وجہ ہمانا قربانی کی جی ایمان دا پارا زکا چی دا ایمان زرتا کچھ سوئے ندے او سو پر چی ایمان زرتا کچھ سوئے نی چھڑے قربانے تنی دیا سو پر چی او خبر بان استاز لو بنی اس کلی دا تماکو بٹائے بان زمانگ زلو بس کلی دی اس کلی دی کلی دا تماکو په بټای باندې، حالانکه هغه ګرم دوزخ ته څوک ورننوتو ته تیار، خو ته په دې باندې پوهې چې دې جهنم ته وردن نشم، صحیح، او دا تماکو پاکون راوزی، هلته نو بیا بنډر لاړم، عذر دې په اوبس کلی دي، هرې قربانۍ ته ورده پاره تیارې، صحیح، کدی دین باندې دې هم زړه اوبس کلی، او دا شغف قلب ته ور داخل شي، بیا سړی هرې قربانۍ ته تیارې. متنبی دا تصور ډیر عجیبا انداز سره پیش کړی، فرمایي غزل الغوادل فوق قلب الطائح، غزل الغوادل فوق قلب الطائح، وهو الاحبة منه في سودائه، فهو من احب العاصيا لك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه، مضت الدهور وما اتينا بمثله، ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه. متنبي وي يوصل جابا عاشق شي نو عشق وای دیتا چې دا زړه کې پیدا شوی دی. چې دا پیدا شوی دی زه د عشق سره دماغ وایست تعلق نشته. اره دی وجه خو نوجوانه لګ چې کله عشق کې مبتلا شي بیا نه د پلار منی منی د زور سره وای، نه د مور منی، نه د مشر منی، نه د رور منی، نه د دوستان منی، نه د جماعت دوستات منی. خدای قرآن پیغمبر منلو ته تیار نه، ځکه چې هغه شی هغه رسېدلې د زړه شغف ته دنه پروتي ملفوف په زړه کې، صحیح. ادا خلق ورتوی خدای دې بے خوباسا تا داغه مخته کتری داغه مخته سړو دے، صحیح. اوس دا خبره پاغز ته اثر نه کوي چې دا خبره د زړه پاسه ګرځي راګرځي، او محبت د زړه نه پروتې دې ټچ کوي نه. متنبی هم دغه خبره متنبی دې راشق سره وی چې غزل العقص یې کو تاسو ټول عاشقان، چې غزل العوادل فوق قلب الطائح، وهو الاحبه منه في سودائه، غزل الغوادل فوق قلب دا سوچ د لسترګو کې تیلی ور کوي چې دا سړی دی د پلار نه منی، د مور ما منی، کور دی پری خود دی وي ارسته می در پری خود پاو ته د کور او د وي وته حکم بدل ته وته وي وته خود کو هغه وي د زمکه نه بلی محروم کوي، محروم میکا زما د زمکه ضرورت نشته، وي مخ بده کفن کې نه ګوري مګورا تسس برګه چې زما مخ کفن کې ګوري خدای به مو بخي. غزل الغوادل فوق قلب الطائح، وهو الأحبة منه في سودائه. متنبي ويد ملامت يا كونك ملامت دزل پسر فسو پسط بان گردی، وهو الأحبة منه في سودائه. هر چه دا محبت دا محبوب دے دا زلك دن نا پا غطورا نکتا کی پروت دے. نرستو قسم کئی او قسم پا دی محبوب کئی چه فو من احب لعاصيا لك في الهوى، ایسا اکشام اور اسے بیدہ وہ قسمیہ دے امن احب مقسم بھی دے، فَوَمَنْ أُحِبُّ لَعَصِيَنَّكَ فِي الْهَوَى قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَعَائِهِ، وَزَمَارِ دِخْ پَرْ مَعْبُوبَانِ قَسَمْوِ، چھے دا محبت باپ کے ذرے چاہ خبری من رو تم تیار نیم، قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَعَائِهِ، زمارے پدے محبوب قسمی ددے پو معنویت پدے قسم بھی بہا معنویت دے ددپ مغنویت میرے قسم وی قسمم بہی و بحس ددپ ظاہر و باطن میرے قسم وی حسن ظاہر دے بہائے داخل لے جفا و من احب لعاصیا لک فی الہوا قسما به و بحسنه و بہائه مضت الدہور و ما اتینا بمثله و لقد اتا فعجزنا عن نظرائه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکل شیئن شرط ولکل شرط الفطرہ، صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھ زبا کائناتو کے تاستا نشانات خیم، ستا بدن کی چھ لگیائی ریسرچ والا ریسرچ کئی، ان فی ذالک لذکرہ لمن کان لہو قلب او القى السمع وهو شہید، ان فی ذالک لذکرہ لمن کان لہو قلب چھ رچا الیکٹرک ٹرانسفارمر صحیح کار کئی او القى السمع د پلے او د ریکارڈ بٹن هم صحیح وی کی دو بٹن یو د پلے دا بنا د ریکارڈ دا چې د پلے او د ریکارڈ بٹن هم صحیح وی او هو شهید ار دماغو کیسټ هم صحیح خاص کړي، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان له قلب الیکٹرک ٹرانسفارمر دی صحیح دی او القى السمع د پلے او د ریکارڈ بٹن یې دواړه د باو کړی دی او هو شهید دماغ کیسټ دی صحیح چلیږي او ریکارڈ کوي. بیا سره الته ایمان په دې تحقیق باندې قوی کیږي تجھے پدی امریکہ کے نوے تاکی کشی نو بیا خلق و طبیبان لیکچر کوم، ماہر میں پیزان پوئے کم نو خلق و طبیبان لیکچر کوم چی دے شیلہ اس ایمانی رنگ سنگ ورکو دے شیلہ اس دینی رنگ چی دے خلق و عقیدہ پخشی. اللہ تعالیٰ دیتا اشارہ اکرا چه سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق من ربهم. سونامی رالا انڈونیشیا کی او سری لنکا کی بلا خلق غریبانان مرشو داغی مسلمانان دی اللہ تعالی غریب و رحمت کی او داغی کم غیر مسلم چم زائی شوی دی اللہ تعالی داغی پس ماندگانو صبر ور کی. عزیزانو اوز داغ سونامی رالا زمکی او دیکا و علماء پرنو مرگرو تذکر کو مائدوہ انچا زمک پلیٹ کے فرق راتل دا ملینو نکلو ناخلی سورا او اللہ تعالی یوی جٹکی سر دو انچا فرق زمک کے راوست سورا راوست دو انچا آسٹریلیشن پلیٹ پا لان دلال یوریشن پلیٹ پا بھر راگے او اگا یوریشن پلیٹ چی باہرے ہن لے او دیکا ورکڑا خلقے لگا خاصو خاشاک زن سر بوت او سلطہ ریسرچ والای پہ تحقیقو کو چی دغا لیرز راغلی دی پیسیفک او اٹلانٹک تا مغرب کی نوزدار تا چی سونامی رالا وی جل یا بدیر زر یا سمود باد یو دیم سونامی برازی مغرب کی زکر دغا لیرز رسیدنی دی پیسیفک تا او اٹلانٹک تا ما برگورا تا پیدا شپی بیانو کو ما پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی بادرو بل عمال ستن شپگو سیدنو کی ذکر کرنے خسپن بل مشرق و خسپن بل مغرب اگر چې دا بنی خوم دغه انداز یو شی به یو لوی تباہی بی خصف زمکه دم سابیدل سمندرونه را ختل خلق تبا کول پیغمبر و یو مشرق کی راضی بل به مغرب کی راضی صحیح دا غی یو گلمس او جلکی الله تعالی و قدرت چې مشرق کی راغه ریسرچ والا اوس په انتظار چې دا مغرب والا بدی ک کنه وای محترم ورو الله تعالی دې ټول حقایق ته اشاره کوي دا خبره اسه زمونږ ذهن کی راضی نه الله تعالی اشاره وکړه جسنوریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق من ربهم تا تب دا خبرا پوازی انداز بانخ کارش چی اللہ تعالی دا خبر کرے و قرآن کی پیغمبر کرے و اقبل حدیث کے اللہ و بیا با یقین پی ساتی اولم یکفی بی ربکا انہو علا کل شئین مخی نتا دا پارا دا کافی نوا چی خدای دا خبر اکڑے پکارے تا پی عقیدہ ساتھ لے پتاو لگی دا چی تا دا خدای و دا پیغمبر خبر تخپل تجربہ میں حیار جوڑ کرے دے تا دا خدای و دا پیغمبر خبر تخپل مشمبر ویلی دا کائنات و خالق ورد ویلی دی نا اللہ تعالی بیا بتا منی اولم یکفی بی ربکا انہو علا کل تا دا پارا دا کافی نوا چی خدای پار سا پوئی دن چی خبر اکڑے دا حقیقت نو اسمونگا د مغرب نه دومره زیات متاثر شوي زه کله کله داسې وایم وایم په مغرب کې چې کوم اوسي هغه مسلمانان دومره مغرب زدنې ده که مشرق والا دومره زیات متاثر دي الله تعالی دې معافي وکړي زه چې بل کال دلته رالم او افغانستان سره دا زیاتي او ظلم وشه دلته څه مسلمانانو متعلق دې خبره واورې دي هغوی ویي چې امریکې له پکارې چې په مونږ هم یو حمله وکړي امریکې له پکارې چې په مونږ هلکه ولې وی حمله وکړي وایي زه کال ته خلکو له بلا ډېرې ډالرې ورکوي وایي ما خدای خوار کا ستا دغه اپروچ دی د ډالرو اپروچ ما ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون الله نه خير غواړه حضور عليه الصلاه والسلام فرمای چې لا تتمنوا لقاء الغدو وصل الله العافيه ولكن اذا لقيتم فثبتوا او كما قال عليه السلام پیغمبر فرمای الله نه کلم دام غواړه خدای دشمن سره مخامخ کې زبیا خپل جرأت خیم جز بیا خپل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافيه الله نه غواړه او الله خیر راکي او الله تعالی انسانیت له خیر ورکي او الله تعالی مسلمانان له خیر ورکي امين وای او الله تعالی افغانستان له خیر ورکي امين وای زور سره او الله تعالی عراق له خیر ورکي او الله فلسطین له خیر ورکي او الله کشمیر له خیر ورکي خدای چیچنیا له خیر ورکي خدای دنیا کې چې کوم ځای مسلمانان په تکلیف دی هغه ټول له خیر ورکي اغیل عافیت ورکی اللہ تعالیٰ پاگوی چی کم خلق ظالمانہ طور مسلط کی ظالم پا ظالم ہو لگے دا مظلومات اخلاص کی تغا دعا کوئی ظالتم دا دعا کوم نما باند ریپورٹ شیو وی دے میشہ دا سی دعا گانے کئی دے میشہ دا نمبر زی انٹرویو کرم وی دے دعا کی نجملے وی دے اللہ مسلط الظالمین علی الظالمین و اخرج المسلمین من غیب من بین غانمین سا نمورتی مارے چانو مغست دے صحیح دا ہوتا پخپلا بے ایڈمیٹ کے چی دا کار دکھوں نو ولی ایڈمیٹ کے کہ ایڈمیٹ کے چی دا کار دکم نو باید چویڈ راشی پشا لارشی او کنت نی نو دا دعا تا تا اپلائی نو بے اللہ مسلط الظالمین على الظالمین و آخرج المسلمین من بین غانمین سالمین صحیح ناغمات ہوئی آئی جن ویدیٹس وائی یو ارٹرنی دا وجہ چی تو وکیلی صحیح دمر ته ما خو جنوم نه غسته زه کوم خطبه کې دعا اللهم صلت الظالمين على الظالمين واخرج المسلمين من بينهم غانمين سالمين اللهم ربنا ولي امور المسلمين خيارهم ولا تولي امورهم شرارهم اللهم ربنا اصلح لنا عقائدنا واصلح لنا في اوطاننا واصلح لنا ولاة امورنا وبعد بطانة الكفار عن ولاة امورنا وبعد ولاة امورنا عن بطانة الكفار اهل نظر بدي بويدو سوام ورتا نغا اهل نظر ريپورت کرو اهل نظر بلکه مال توي ما دا سیکرت اندر کور چې ما تاسو راولي مونږ تم کینولي نو ما خدای ته وګوري مسلمان راولي مسلمان کینوي ځکه ما استاد په دې جنسو کې مسلمانانو بلا ډیر دي ځکه ما دلته قوس مونږه موز بکو صحیح او ما را پس دا دوه زره خلک ولاړي نو ما چې زه مونږ کوم اخو باکه د فوجي ترنګ سره لاین کې ولاړي صحیح څنګه څنګه ولاړي لاین کې ولاړي بیا د یو امیر اتحاد کې کته دي بیا بر راځي نو ما وای چې غیر مسلم راول چې زمونږ د عبادتو د انداز نه خبر صحیح نو ما خو به ریپورت ورکړي چې اجازه لم هغه فوجي اکسرسایز کو صحیح نو ما دې مرحله په شي د ټیریزم مرکز دی دا د شتګردای مرکز نو ما خدای ته وګورم مسلمان را لګي کم از کم زمونږ د عبادتو د انداز نه واقف ادي ځانو عرض به کوستا خدمت چ اللہ تعالی فرمائے سنریم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق من ربهم اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید او دا غوی تفوسون هم دیر جی بھئی تفوسون دیر جی بھئی نائے نے لیون نبات چا کلڑوں بی زلبان حال مانے تفوس کو بے زان انٹروڈیوس کر تمہوں بے ایجن سائن میں اندہ گالی میں موسٹ اینڈ موسٹ ویلکم Most and most welcome. They are better put on a COVID. Do you have Taliban here? Of course. Why not? We have a lot of Taliban. If you will wait for 2-3 hours, you will find a lot of Taliban sitting around me. This is the Mumbai Virgil Taragali. I will tell you. No. What do you mean? Taliban are here. Are you sure? It's sure that Taliban is there. Yes, of course I have. What do you mean? مارته دا طالبان زمون د پښتو لفظ دی دا عربي هم نه دی ځکه عربي کې دا لفظ طالبان تشدید لپاره ډول لپاره استعمالېږي او مې مونږه پلور استعمالو دا د بل لغت خبره ده مې دا زما د لغت خبره طالبان دا مې د دې طالب جمع یو طالب مې مونږه عام سټوډنټ ته نو د قران او سنت سټوډنټ ته مونږ طالب وایي او جمع سي طالباني نو مې چون کې اوس د درس ورو کوم نو طالبان بناستي وی نو نو وی ار ټاکینګ اباوت طالبان افغانستان مې دی ار ان افغانستان دی ار ناټ هیر وات دی ار ډوینګ هیر ما وی دلته څه کوي چې افغانستان طالبان له خو په افغانستان افغانستان دغه وی یو ډاجنګ اس ته مون سره لوبه کې ته مون سره نو ما ورته تاسو نو څه پټې دی شي ستا خو سمارټ بم د خنزیر مال د بهیر هند را روان شي او رسا تور ابو رولي نو څه دې تاسو کو نه تاسو مخکې نه معلومو ته بیا مال ته پوسټ لکې عزیزانو بار ته دې دعاګانې کوي چې الله تعالی زموږه مشکل آسان کړي تاسو ته کوم خور وخت ته په خطرې او پروژه کې سار مانځنه پسرالم او چې څنګه کور ته راورسیدم ها وا دواړه ځامن مې خو ما ولې ایجن سره وایې صحیح شو راوتم موست اند موست ویلکم کین وی کم ان سایډ ما نو لیټس ګو ټو د افیس لیټس ګو ټو د افیس دوه غنټې واغسته ان شاء الله ټمارو وچ ټمارو ویل کم وانس اگین موست اند موست ویلکم وای ناټ بارته دې دعاګانې کوي چې الله تعالی مو ایمان محفوظ ساتي خدای مو عزت او غیرت محفوظ ساتي اللہ تعالیٰ محیا محفوظ ذاتی بار تقدیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی لکل شیئن شرطن ولکل شرطن فطرہ دار یو کار پس منظر کے او شاعتا یو جذبہ والا رہی او ہر جذبہ دا ڈیوریبل نہیں دا منقطی کی گی دیو زکر جذباتی ماحول خو خلق براو باسے نعرہ تکبیر نمنو دا مولیان حکومت یو جذبہ دا خلق ورکی یو ایشو راوالی تروسا پوری سوی گیس را نگے مولیانو مسو نکل نمونگو مولیان نمخ کی غطوم را غلی تا خوم سن دیکری خدای رستا خوار کی صحیح خوب بس چی خلق را جذبہ ورکی خلق خوم سوچ بینے کئی چی مرگری مولیان نوران دے غطوم دو ذر را غلی نو تا خوم سو نکل صحیح نو بس مونگا ورس را ڈنڈی منڈی را واخلو ڈنڈی منڈی را دی چی سڑک بن کو را دی چی سڑک دا خلق دا زین کی دی چی مولیان سر دا الادین چی راغ دی دو چی دا سی اومخی نو اسپتال با جوڑ شی او چې داسې بیا مقی نو روډ بر حالانکه چې هغه کوم خلک شر جوړي غي ته هم دا پته شي چې دا کار دوره زرد کې دونه د خو پروسس تدې او پروسیجر نه بتیری کی ډېر ګران کار دی خو جذباتیت پیدا کی او جذباتی ماحول باندې خلک زر صحیح نو جذبه خو ډیوریبل نه اخو پایدار نه اخو دیر پا نه اخو زر ختمي کی حضور علیہ الصلات والسلام د خبرو د ګور د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د حدیث هر جمله ځان له مستقل نظام ده. لكل شيء شرط ولكل شرط فتره. حضور علیہ الصلات والسلام فرمای دار شه شاته او جذب ولاړی خدا هر جذبه د منقطی کیږي هم ډیر زر. پیغمبر فرمای فین صددا وقار با فرجو منه. کدی سړی دا جذبه د هوش او حواس او د عقل شاته لګ سوچ په وکړه چې دا کار خوده ایشو ټیک دی جذبه پیدا شو خو اوس په ټیلنټډ انداز باندې به دا ایشو هندل کوم څنګه چې دا کار سر ته ورسی د دې پروسیجر څه دی د دې لار څه ده په کومه لار وته لار شم اومدن تا بل کال چې راغلم د خپل مرګرو ته مې چې حکومت خو مو دی خو مې بیراکریسی سر ګوره ټسل پیدا نه کړي افسر شاهي سره به افسر شاهي سره به ټسل خو زه ملایم زه لاړم مې نه شم یا وزیر اعلی شم یا وزیر اعظم شم زه خو په دې پروسیجر باندې نه پوهېږم ځکه دغه پروسیجر زما فیلډ نه دی زما شعبه نه ده د فن د ماهر نه بته حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې استعین لشؤونکم بصالح افرادها د هر یو میدان د شؤون او د افیر د پاره د هغه میدان د صالح فرد مشوره واخله چې مرګري راستا میدان دی ته په دې باندې لګ پوي کنه ما مرګرو دلته وي ما دا بیراکریسی سره ټسل نه پیدا کوي ورله به ورشي که وزیر هم وزیر هم نو سیکرټری سره کینا او سیکرټری ته وایي سیکرټری سره دا یو کار دی دا به څنګه طریقې سره کیږي ډیپټی سیکرټری سره تر دې فن ماهر دا کار به نو یو خدا غیزه تب زیوش وای دا خو وزیر سے مال ډیر لوی اهمیت را کوي او کنه دلانه بدمعشی به شروع کړه چې دا کار ولې لا تر اوسه نه شوه زما ډایرکټ او تاسو د خپل اندی خود هغه وي ستا پلار شم کدی 15 کاله ګرمانه ټکو کو زبل سړي ژوي نه ځکه خو د میدان ماهر دی ا په ریپورت نکی وای دا فیزه بل نه دی خو چې ورځي ورته ډایرکټ او نو ته ریپورت نکی وای دا فیزه بل نه دا قابل عمل نه دی نو سبا کې وسره خو فن ماهر دی چې وای فیزه بل نه دی نو څنګه به فیزه بل کې نو ما مرګرته مې حکمت سرکار کوي حضور اسلام و سلام دې ته صداد او مقاربه وای چې فاین صددا وقاربا فرجو منه کدی سړی دا جذبه صدا پسې ولګولا عقل مندې پسې ولګولا فام فراست د دې امام کو جذبه دا غې شاتک جذبه وړاندې کوما د فام فراست نه جذبه دې فام فراست پسې ولګوا دا جذبه مقتدی کړې خپل فام فراست حضور اسلام فرمای فرجو منه بیا دنه توقع ساتي دې بس کارو کی دې به میدان کې کامیاب شي وین اشیر الیه بالاصابع فلا تغدو فی شیء او پیغمبر علیہ السلام فرمای کہ جذباتی سڑے جذباتی پاتے رہو ہر بار جذبی مظاہرہ کئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دے بتام تباہ کی اوسان ہم تباہ کی دے بل چرتا پا عذاب بانے واڑے نو محترم ورو عرض میں کو رتاس خدمت کی چھ اس دا ماحول چی دنیا کے کم روان دے دا کم حالات چی روان دی دا کم ظروف و مقتضیات چی دی نو یقیناً تو بادی نظر کی او پظاہر نظر کی دیر مشکل دی خصوصا د مسلمانانو لپاره ځکه مسلمانان مونږ په خپل کنفیوز یو مونږ په خپل په تشویش او استراب کې مبتلا یو علامه هم دا غویر کړی دی چې نشان راه دکاته ته جو ستاروں کو نشان راه دکاته ته جو ستاروں کو شپې ډایریکشن جهت طرف هم په سمه لګو فستور او علامات وبالنجم هم يهتدون پیغمبر قران فرمایي او علامات دا نشانه دی و بن نجمه هم یهتدون د شپې ډایرکشن چې معلومه نه پستوري به معلومه ستوره گایډ دی ستوره رهبر دی ستوره لیډر دی ته تا د جهاد خو دی ته ډایرکشن خای علامه یو زمانه داسې و چې مسلمانان د رهبرانو رهبرانو دی بستور تلارې خو دی چې نشان راه دکاته ته جو ستارو کو ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ دا کے لیے او نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے مسلمان امت لے میرے کاروان پکار دے او زمونگ میرے کاروان چھتا مسلمان امت دول اللہ تعالیٰ دے معافیو کی پڑھن دخرا بانے سوال دی پڑھن دخرا بانے سارو دی میرے کاروان نشتا میرے کار علامہ فرمائی چھے کوئی کاروان سے ٹوٹا اور کوئی کٹ گیا حرم سے فرمائے کوئی کاروان سے ٹوٹا اور کوئی کٹ گیا حرم سے کہ امیر کاروان میں نئی خوئے دل نوازی یہ ادا سے سڑے نشتے چھے امت زان کرا ہوں لکھی اللہ تعالیٰ دے امت بانے رحموں کی تاس طول آمین ہوئے علامہ دا ویر پا دیکھ پرو کتابوں کے ڈیر کرے دے علامہ دا ویر او دا تشویش امیشوں دکتا جاڑی چھے وہی دیری نہ بیماری وہی نا محکمی دل کی وہی دیری نہ بیمارے وہی نا محکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساقی اور نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لال زاروں سے نہ اٹھا پھر روم پکا دے نہ اٹھا پھر کوئی رومی حجم کے لال زاروں سے وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی خود ہمت پہ پکاری چدا زرخیز از مکا دب بروی کار رشی و افراد را در ہون کی سو کی لگ زور سرا چی افراد را در ہون کی چی چاکے دے میرے کاروان جوڑے دو صلاحیت وی اللہ تعالیٰ دے مونگ لے میرے کاروان پیدا کی نزکا اللہ موئے چی نشان راہ نشان راہ دکاتے تجو ستاروں کو ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ دا کے لیے طول امت پدی فکر دے چی خدایا مونگ لے اسے اور رہبر پکار دے ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ دا کے لیے اور نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے جذباتی سڑے دا دا قوم رہبری نشی کولے مونگ دے اللہ تعالیٰ دے جذباتیتنا سنسیبریٹی طرف تراؤ باسی تاس ٹول آمین وائے بہت تقدیر عرض میں کو رتاس خدمت کی چھو اس دا غی دا پارا دا آبادہ لار سدہ قرآن کریم سور شورا کے دا آبادہ لار خود لیدہ فرمائے شرع لکم من الدین ما وصا بہی نوحا اللہ تعالیٰ فرمائے ما تا دا پاراں آغا دین شریعت و قانون جوڑ کر دے ما وصا بے نوحا دا یو نوے شین دے دا یو اجنبی شین دے دا اسلام یو نوے فکر ندے یو نوے نظریہ ندا دا بغینی ہی ام آغا فکر و نظر دے کمچہ نوح علیہ السلام تا اللہ ور کرو نوح علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ سوئے چھ پسو خدایانو باقی دے ساتے زور سرا دسو خدایانو بندگی بکے تاسو بچر ددا خو نیو رہے چھنو علیہ السلام تبا خدای ویلی چھ بد اخلاقی بکے سیوی ورطا خوش اخلاقی بکے دائی بے ورطا نیو رہے چھ بد عملی بکے سیوی ورطا نیک عملی بکے دیو جی اللہ تعالیٰ بس یوں جملے سر خبر وازکر شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا تفصیلات بے مختلفی مختلف انبیاء و زمانہ کے تفصیلات بے مختلفی امام ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ باب نکلے باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد و شرائع مختلفہ امام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ باب لکھی اور اسے چھے باب ما جاء فی ان اصل الدین واحد و شرائع مختلفت اصل دین دے طول پیغمبرانو یو دے دے آدم علیہ السلام دے نوح علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام اور دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ صلوات و تسلیمات دے طول اصل دین یو دے عقائد 197 اعمال صالح اخلاق صالح بدری شعبے دی عقائد 197 یو اعمال صالح اخلاق صالح بس دار ټول پیغمبرانو فکر تفصیل مختلف ہو اعمال صالح لک مونس کول مونږ پینځه مونږ نه کو يهوديان درې کوي مونږ پینځه مونږ نه کو يهوديان بسو کو درې به کو دی وجه موسی علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته انی بلوت بری اسرائیل مونږ باندې درې فرض خدای والو درې مونږ کول واپس لاړ شه موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ورته خدای بنده واپس لاړ شه 50 منځونه به څنګه کوي ما وی بنی اسرائیل باندې ابتلا کړې درې نه کول اوس هم يهوديان کوم فاندامنٹلسټ يهوديان چې دي هغه درې منځونه کوي ته موږ د تړي کوي نه کوي صحیح دوه قسمه يهوديان دي یو ماډرن دي څه شي ماډرن دي او یو فاندامنٹلسټ دي صحیح یا بنیاد پرست دي اوس بنیاد پرست يهوديان مې چې چا مذهب سره وابستګي اوس محکمه ده اوس ځکه موږ سره دواړه طبقې شته دواړه نو چې کله سنګاګ د دې ماډرن خلکو ته لاړ شم سنی گاگ تا کرا لیکچر دا پار ورزم ناغی چی خپل بندگی گئی نلگی آئی اگر اول ٹیسٹمنٹ یا تورات تلاوت گئی داغوی بندگی دا صحیح ویلنگ والتا بیت المقدس کے ولاری التی داغی نقش جوڑا کری اگر دست دا کئی لگی آئی تورات ہوئی خوچہ کرا داغا بنیاد پروس تو سنی گاگ تلار شم او داغی دا منزو وخشی امتحا پورے رفع الیدین دے رکو دا سجد دا قید دا سلام علیکم سلام علیکم دی وجہ اللہ تعالیٰ فرمائے جو شرع لکم من الدین ما وصا بی نوحا اللہ تعالیٰ تاز پارا مشروع کر دیا غدین چکم اللہ نوح علیہ صلات و سلام تو کرو واللزی اوحینا الیکا دا غدین لے چکم اللہ تعالیٰ تا توہی کر دیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زو سنگاک تو ورگلے ہوں سنگاک دا دی یہودیان و محبت توی دا دی عبادت خانے توی نلته بیان وکړه. بیان نه بعد الته طریقه دا چې بیان نه بعد سوال او جواب کیږي. بیا د سوالاتو مرحله شروع شو. لومبنی خو دا غیغه پادری خزوا دا غیره بای خزوا ناغه فرست اف ال آی وانټ ټو ټینک شیخ قاضی بیکاز ټوډے آی نیو مچ مور اباوت مای اون میسنجر پروفیت موسس مور دن دټ آی نیو بیفور. اچنن د موسی علی السلام چې زما پیغمبر دی داغه په حوالہ ما دومره نالج حاصل کړ چې ما تر خپل پیغمبر دوره پته نه و. زمرت موسی علیہ السلام ټول هیستوریکل بیان د قران په انداز باندې بیان کړ. ناغیړم به زما شکریا ادا کړ. بیا سوال جواب شروع شو. سوال نو سوال جواب کې لومبنې سوال وکړ. یو کس پاسې ده ټالنټډ سره یو ناغوی جی یو سوال هغه وی هغه سوال دا چې مسلمان سره يهودي خدای سره او عیسائی خدای سره نکاح کولی شي. مېز دټ دی بیسیک کانسپټ ګیون بای هولی قران در سوره مائده تصور د قران ورکړل محصنات من الذين اوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب حل د تاسو لپاره جایز. ویجی يهودي سره یا عیسائی سره د مسلمان خدای سره ونی نکاح نشي کولی. دا خدای موچول انډرستانډینګ پکار دی چې که مسلمان سره يهودي خدای او عیسائی خدای سره نکاح کول شي نو بیا يهودي او عیسائی د مسلمان خدای سره ونی نکاح نشي کولی. مورته دغه وجداره چې د مسلمان سره د يهوديت په پیغمبر په موسی عليه السلام عقیده ساتي او د عیسائیت په پیغمبر په عيسى عليه السلام عقیده ساتي. خدای غا يهودي او عیسائی داره د خدای په پیغمبر په محمد رسول الله یقین نه ساتي. ما کله په یقین ساتنه بیا مونږ درته کوم چیرې راځه چې نکاح درو او په بدل یو کم 500 روپے مار کې په نکاح صحیح شرعي محمدي سره تا دا قبول کړی وا قبول کړی دا تر قبول کړی وا او قبول کړی دا بعد د دې د بیان نه بعد نغه ربا یې خدا هغه ما قطره ده ډیر ځړه نه وا گزارې وا نه وا داسې ارلی 30s کې وا 32 یا 33 years ایج او شکل صورت نام خېستا وا نه ماته وی چې شیخ قاضی آی نو دټ یو ډونټ لایک اٹ مای نو دټس ناٹ ا میٹر اف لایکنس اور ڈس لایکنس بٹ دس ایکچولی واز شریعہ دټس اور روٹ دټ وی کین ناٹ شیک ہینڈ ود ا سٹرینج وومن مونږه اجنبی خدای سره لاس نه به لودا مې زموږ د شریعت تقاضا را ویس آی نیو دټ دا خبره ما ته معلومه ده وایز آی وډ هاف هګ یو ورنه ما به تاسو سره غاړه ملاو کړی و. زمای عمر ګره دی انجینیر دی د قندهار دی دا مولوی صاحب پیژنې دا قندهار دی ناغم ما سره ګڼ مرګر دی سره تلو ناغم ما سره شاته وډاړې ما ورته وخایا. شرع علیکم من الدین ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الله تعالى فرمائے ما تا دپار اغا دین شریعت گرزور دے اغا دین میں قانون گرزور دے اغا دین میں نظام او کانسٹیٹیوشن گرزور دے. ما وصى به نوح چکم دین الله تعالی نوح علیہ الصلات والسلام ته آرڈر کړو والذی اوحینا الیک هغه د چکم متار در کړ دی او پیغمبر صلی الله دیو جن پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای نحن معشر الانبیاء بنو اللاتن ابونا واحد و امهاتنا شتا چې مونږه د پیغمبرانو ډله مونږه علاتیرونه یو. تاسو راځي خو ویلې اوس نو وایې حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جی تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانی مقبوض والعلم سيقبض كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیغمبر علیہ السلام وہ سراجی وایي پیغمبر علیہ السلام سوې وہ سراجی وایي او دا سراجی وایي خلق تو خیي زکه علم به الله تعالی ختمی دنیا نه. ابن مسعود سے وہ ټول ننوم بنې علم چې دا الله تعالی د امت ناقیدا به علم میراث دی څه شی باخلی علم نو بلادو دې مولایان به میراث باندې پوي دغه کویږي دا اوس قیامت طرف ته مونږ نږدې ور روان یو. ابن مسعود سے وای چې د علم کې لون باندې مقبوض به علم الميراثي سراجي به الله تعالی عرش ته ځي سراجي وسه اشرفي به ورسره رواني سراجي به رواني اشرفي به ورسره رواني نو په سراجي څوک ویږي نو په شریفي باندې پویږي. نو بار تر دې عرض به کوله تاسو خدمت کې چه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. الله تعالی فرمائے ما تاسلا اغه دین درکې چې کوم منو علی السلام لور کړو کوم نور انبیاء او پیغمبران لور کړو. پیغمبر پاک فرمائے نحن معشر الانبیاء بنو غلات ابونا واحد و امهاتنا شتا مونږ ډېر د انبیاء او غلاتی رونه یو. شو کیسه مرونه درې کیسه د بلې غاړې شروع کړه درس اللہ تی اخیافی چه پا پلار مور شریک وی اعیانی چستره په پلار شریک وي حلاتی چستره په مور شریک وي اخیا پی پیغمبر علیہ السلام فرمای مونږه حلاتی رونه یو ټول پیغمبران حلاتی رونه دي معنا چې پلار یو دی مین دی مختلف دي پلار یو دی مین دی مختلف دي معنا دا چې دین مو یو دی شریعتونه مختلف دي دین د ټولو پیغمبرانو یو دی شریعتونه مختلف دي دین له پیغمبر تشبیه ورکړه پلار سره شرایع له تشبیه ورکړه مور سره امام ولی الله رحمت الله علیه غدر خباب لك باب ما جاء في ان اصل الدين واحد والشرائع مختلفه استدلال كي دعيتون ذكر كري شرع لكم من الدين ما وصى به نوح عن الدين يودي الشرائع مختلفه لكل جعلنا منكم شرعه ومن حاجه تنين فكده تنكير ده فارده نكارات دا افاده كي جرتول شريعه مختلف مختلف ما تستوي يهوديان منز كي خصو وقت كي دري وقتا خص منزم اغا مز ده خمنگ سو وقتا كو بينز وقتا اغي دغه مز كي خصو پكي وي تورات منګه دغه مسکه خو صفه کوي قران نو قران کریم فرمایل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ما تاسو لاغه دین لر کړې چې کوم دین مې نوح عليه السلام له ور کړې ولذي او حنا الیکا دا هغه دین چې مون تعالی وحی کړ دې او پیغمبره و ما وصينا به ابراهيم او دا هغه دین دې چې مونږ ابراهيم عليه الصلاه والسلام تم دې حکم کړ قران کریم بل ځای فرمای چې وجاهدوا في الله حق جهاد هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم الله تعالى فرمائے وجاهدوا في الله لك زور سر حق جهاد دغه مولوی سے پوچھ دا في الله اوه دا ذات د باری ولی مجرور ګرځو فی باندې پکارو چې فی سبیل الله څه شي فی سبیل الله نو مفسرین ذکر کوي چې کله لار خود الله وی jihad د حق د پاره کې خو سړی په نیت کې شوبای سړی په نیت کې شوبای د کلاشن کوپ لته لې د څه لته لې چې په سپایل د افوار کې یا په غنیمتونه کې په غنی یا په بوټیز کې انګریزي کې ورته بوټی وای بی او او ټی وای یا په بوټیز کې په ما ته کلاشن کوپ مې راوشي صحیح نو دا په فی سبیل الله خو فی الله بنی فی سبیل الله خو وفي الله بني وصري ماجور على الجهاد في الله في سبيل الله ني وجاهدوا في الله حق جهاد ده مطلب او مطمح نظر دا ايش الله خوشالش ذکر کوم سره پاره ځان به مرګ ته تړلې سره پاره کني جنگ تتل ساسان کار خونه ده کاسان ده لګ دور سره وای جنگ تتل دا خو ضرورت مند خلکو کار ده یو مرګری بل مرګری باندې مهنت کو ما سره جهاد دزه چرته بزه هغه ورته مرګری زماره دز نه ساخيږي دس دقیقی بے زمارا دس میں ساخی جزر نظم بڑا دیر محنت رو دانے پہ محنت کو کنونس کو اے کنونس کو اے کنونس کو اے بے سڑے دا یرہ ترہی پوری سو پوری سڑے میدان تنی تلے چل تلار شی بیا یرہ میرا نوی ختم شی بس دے غریب ہم تیار شن ورسن لارو اس دا خدا شان داو چے فرانٹ تورا سے دل یو غش راغ ظلم کم غش ظلم پلورل او جمع سر اسلام انما الخمر والمیتر والانصاب والازلام ناغا ظلم آغا بی نخد له ریش وقیلا لا ریش له خود ما دارم بنی مذر ده چه دا ظلم آغا غش ده چه ده غاره ته ستنی بی یو غاره ته ستنی بی تیری تیری او بلی غاره ده نا آغا ظلم راگه اره ده نوی ملمه پا سر کیو لگه ده از دا زور مجاید وی چه یا اللہ خود چه از دا لگه دنو پا ما با لگه دنو ده غریب خومی دیر پا منت راوستا ده خواسی هم یاری ده چه راگه نو بیڑا ده غر کشوا نو غریب را واغس تا واغم چې ولګې ده په پتا نشته ستنې عمر برګې ده او کنا خو خو نفسیاتي تور کم زور نه غو بس سره غردو هغه بس غریب سره غردو سې یو ډوې شلان ته پزان را لولې ده چې اوس چې ته ډاکټر لبو دي چې خدای دې خه کې اوس واپس کور ته را سوب کو دې کرات خشه زمون یو مرګو هغه باندې hebat راغله کې دې کر خدای خیر کنه بیا خدای خیر کې خو نو ته وس خدای دې کرات خیر کنه بیا خدای خیر کې مجھ دې کور ته ورسوم نو یو ډوې شلان ته پزان را وړ ډاکټر لې راړل پیر صاحب دا سړی نوې سړی ما ډېر په مهنت ځان سره راوته دی غشه ټو لګې د هسپتال لګې د په ما بل لګې د خود خدای خپل فیصلې وی خو جی مهرباني وکاو چې دې بچ ته ډاکټر به خپ سرجری ولا کوم دا کوپړې بولا کولاوم سکل سکل بولا کولاوم نو دا غشه نو دا ورته بیا وی جی خبشي نو ډاکټر د تشویش ته کتن ورته مرګریا کپړای ولا کولاوم غشه به تر اخلم نو چې غشر عوالم نو کما ازغور سر رانل نو خبش او کما ازغور سر رانل کما نو بیا خو مازغټه می چوي بیا خ کېدو امکان یې و موډیږي وې کما ازغور سر رانل نو خبش او کما ازغور سر رانل بیا نو خ کېږي ناغه مریض چې پروت نه غره ویښ شو وی بیا خو دغه تیرا کاګه کدی کا پرای کی مازغه دې بیا جنگل راته بیا خو دغه تیرا کاګه دې سره مازغه نه راځي کله دشته نه او یې کوي ته جنگل راتل نو مای دا آسان کار نه دی اوس چې سړی کله ځانوم تړي مرګ تا باید چې بیا مت نه نظر صرف الله څه شي الله وی نه فرمایل وجاهدوا فی الله حق جهاد جهاد کوي دا الله دا پارا حق جهاد هی نو تاسو مولوی صاحبان سوې چې دا د هي زمير راځي ستل ها زه خو دغه څه وکي کنه یو سړی وي زمو پلار او مور وي دوال زبرګان دي ټول بزرګان دي زه دې دواګانې اخلم هغه ورته څنګه زبرګان دي وی چې ورې راشي د پلار او مور می اختلاف پیدا شي د پلار او مور اختلاف پیدا شي نو یو وای چې باران بکیږي بل وای نه بکیږي نو یا اوشي یا اونشي یا اوس برشي یا بل برشي صحیح شو نو خو تاسو هم وایي ادې تر اجي دي ادې تر یو خو پکې صحیح شي یا به یو صبر کیا او بل نو وجاهدوا فی الله حق جهادی حق جهاد الله وقیل حق جهاد الجهاد حق جهاد جهاد او سیدا جهاد جهاد ته مضاف کی نو دا 100% خلوص واڑی دا 100% خلوص واڑی حق جهاد الجهاد حق جهاد زکه دا جهاد خدا زپ دی اصول فقہ کی ویلی دی چې دا قبیح لذاتی دی دا قبیح لذاتی به حسن ګرځي پس باندې پدی خلوص باندې پس دې ګرځي پدې خلوص اوس کدا خلوص مشتبه شي د خپل قبح ته واپس کیږي د قبح کیږي واپس قبح لذاتي هي ګرځي لئن فی تخریب البلاد و تعذیب العباد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وقال تعالى في مقام آخر وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقال تعالى في مقام آخر والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام حضرات علماء کرام بالخصوص دغه مسجد خطیب صاحب او زمونږ ډیر محترم مولانا رفیع الله صاحب داغه جمله مرګری علماء او ډیر محترم مسلمانانو ورونو اولا خود د حضرت مولانا رفیع الله صاحب او داغه د ټولو مرګرو علماو او استادو ر ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو زه یو ادنا طالب علم د دې وړ او جوګو غړلم چې د الله دغه کور کې د دین په اساس او بالخصوص د ختم نبوت اساسی او اهمه مسله هغه باندې څه خبر استادو وړاندې عرض کوم محترم ورونو داس داس خبره نه ده چې دنیا به حقایقو نه انکار نه کوي حقایق فی نفسه اشیاء ثابته دي خو بیا متغنتین او معاندین موجودی او حقیقت نه انکار کوي گر نبینت بروز شب پر چشم چشمه آفتاب را چی گنا تاسو خاپیرک پیجه نئی اردو کی ورطا چمگادر وی او پا دی انگریزی کی ورطا بیٹ وی دا دی عمران خان بیٹ نا دا خدای والا دی عزیزانو دغا خاپیرک دے دا حقائقو نا انکار کئی ان اے سنس دے دا نور دا حقیقت نا واقف نا دے دے دا نور را نا پیجه نی او کته ورته نور باندې یو لکچروم کې د بیا هم تسلیموله ته تیار نه دی خو د خاپېره کې انکار سره د نور وجود داغه شوها داغه رڼاګانې هغه کې څه فرق ناراضي خو بیا منکر موجود دی او بیا انساني دنیا د روز اول نه یو بل سره د کین چاتانی شکار ده متنبی ډیر عجیبه خبره کړې ده چې تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على الشجب والخلف في الشجب متنبی وایي چې انسانان په هر شی کې یو بل سره اختلاف لري د اتفاق تصور دنیا کې شته نه چې خلق د ټول په یو شی باندې متفق شي هغه وایي ها په یو شی باندې انسانیت متفق دی اختلفوا ولا الا اتفقوا على الا يتفقوا فدې متفق دي چې متفق کیږو منا نو محترم ورونو د دغه وجه د خدای وجود د دې مقرین او منکرین دواړه هر دور کې موجود وي د پیغمبرای او د نبوت انکار دا هم په هر دور کې موجود دی یو طرف ته ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی ډیر دنیا خدای منی ډیر نه منی ډیر خلق نبوت منی ډیر نه منی لازمان به ډیر خلق په نبوت منی او ډیر به نه منی او دا سلسله اوس نه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زمانه نه را روانه ده اخر زما او د تام څه ذمہ داری ده اوس که دغه منکرین نه وي دا مخالفت نه وي کفر و ارتداد نه وي زما او د تا به دین سره وابستګي هم کمزوري شي وا لان الاشیاء تعرف باسدادها مقابله کې چې ضد موجود وي سره ال په یو شی باندې ټینګ موقف او سټینډ اغستې شي او بیا خصوصن پښتانه د دوی خو مزاج هی داري چې دې ته مقابله کې سو پیدا کول پکاري نه دی به یو بل پړی نو خو خبره دارا چې مقابله کې یو دشمن موجود دی چې ستا خپل عقیده ور سره مضبوطیږي او دا امور اموری تکوینیه دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر خوز دا مشیط دا مترادف دا رضا ندی چه خدای گینی پا کفر خوخم دی دا خدای ابو جهل خوخو لک زور سره او دا اللہ تعالی فرعون خوخو نیو خوخ دا اللہ تعالی دا موجود زمانه دا لوی فرعون خوخ دی بلکل انده خوخ خوز که توای چه دا فرعون دی وینا یا فرعونیت دی دنیا کی نی موجود دا امپاسیبل دا دا د ممکناتو د تقاضی خلاف تا نو قران کریم فرمای فمن شاء فلیومن د چاچه خوخه د ایمان دراړي ومن شاء فلیکفر څوک غواړي هغه د کافر شي خرسته ورپسې قرینه صرفه وې چې ان اعتدنا للظالمین نارا چې کنه منه نو ډنډه به مستا په سر باندې پرته وي ځکه قران کریم بل ځای فرمای چې مشیت یو شه دې رضا بل شه دې خلق دنیا کې مسلمانان ولی دي د خدای مشیت ته خلق دنیا کې کافران ولی دي د خدای مشیت ته خو صلی الله تعالی په دې ایمان او په مؤمن باندې رضا ده خو په دې کفر او کافر باندې خوخ نه وي ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالی فرمای چې زما د خپل بنده د پاره داشه بالکل نه خوښ چې دې کافر شي خو بیا به هم کافر وي او کافران به هم وي کفر به هم دنیا کې موجود وي بغاوت بم موجودی شرک بم موجودی اللہ تعالیٰ فرمائی انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا ما با دے تفسیر کے دیکھ پلو مرگرو تاوی چی دا سمع بسر دا خر سمع بسر ندی دا دا غوی سمع بسر ام ندی دا آغا سمع بسر دی چی دا عقل پا تقاضا استعمالی گی زکا ورما دا انسان خو بیا امتیاز نشتا دا غستر گی زمام شته چې انسانم د غوښتر کې وی کني خلګي وړي وي زمونږه غټي وي دا غوګونه زمام شته او دا غوګونه د خروم وي خو د خر غوګونه زمانه لګ واړی لهدازه خې خبرې نه وري واړی کلوي غټ وي اوس پته ولګي دا چې دا مسله دې سره متعلق نه ده دې غوښ سره خو دومره غونډه دي د خر غوګ دور ده دا دې سترګې سره متعلق نه ده دا دور غونډه ده د غوی سترګا او د میخ سترګا دومره زیاته غټه ده نو ما دوی ته وی دا د سمع بصر هغه استعمال دی چې کوم د عقل په اساس باندې کیږي او عقل یو بنیادی شی دی چې انسان له یو لوی مقام ورکړی دی عزیزا نن چې ته په دې حیات آباد کې په دې خیسته بنگله کې پروت یې زمره دا د تا نه زیات پاورفل زناور دی غار کې اوسیږي خورې پرتی دی هلته نن ته په دا حیات آباد کې ایئر کنڈیشن بنگلہ کے پروتے دا زنگل زناور ہاتھی هغه د افریقې په ګرمو ځنګلو کې اوسیږي. ګرمای نه ځان باندې خطیه چي ګرمای نه ځان باندې اوس پته ولګېدا چې دا تا ته دا مقام دا نه خو د خپو درکړې ستا خپې د هاتي نه زیاتې مضبوطې نه دي، دا د اوښ نه هم زیاتې لوړې نه دي، ستا بدن د زمري نه زیات طاقتور نه دی، ستا سترګې د سنډا نه زیاتې غټې نه دي، ستا غوږونه د خر نه زیات اوږده نه دي. خو الله تعالی دلته یو انویزبل ایلیمنټ لګولی دی، یو داسې ایلیمنټ لګولی دی، یو داسې عنصر یې لګولی دی، یو داسې جوهر یې لګولی دی چې ویزیبل نه دی. تر اوسه دنیا څومره ترقي وکړه، وایي اوس مریخ ته ځو. چېرته ځو؟ وایي مریخ ته ځو. خو ورته یې د انساني کپرۍ کې لږ وردن نشه، دلته راته هغه رګ وښیا چې د کوم رګ په اساس باندې دا انسان لګیا دی او ټول کائنات مسخر کوي. نو دا د ټولو دنیا ساینسدانانو ته نه دی معلوم، ځکه دا شی غیر مرئی دی، دا شی انویزیبل دی، او دې باندې الله پیژندلی شي چې دا قصه الله ته معلوم دي. قران کریم فرمایل ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. ما انسان له ډیر لوی کرامت ورکړی دی، ما انسان له ډیر لوی عزت ورکړی دی، ما انسان له ډیر لوی شرف ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، صورتن ډیر ښایسته دی، صورتن او بدنی اعتبار سره دا معنا چې مضبوط ډیر دی، ددنه خو هتی زیات مضبوط دی. کم بوج او بار چې خر وړې شي زه نشم وړې، وړې شم. کم بوج او بار چې اسراخ کې شي زه نشم وړو. نو ما مرګره ته وي د دې احسن تقویم مسله دا د فزیکل سټرکچر سره نه ده، دا صرف د صورت او فیچر سره دی تعلق دی. چې کم شیپ الله انسان له ورکړی دی، کم شکل او صورت یې ورکړی دی، دا ډیر احسن دی. د دې وجې اقوام وي ورته چې لقد خلقنا الانسان فی اقوى تقویم، وی فرمای لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دا ډیر خوبصورت دی، دا شکل ډیر ښایسته دی، دا فیچرز ډیر ښایسته دي، دا خصوصیات ډیر ښایسته دي. او الله تعالی فرمای چې په دې مستزاد ما دغلط یو ایلیمنٹ لګو، عقل والا ایلیمنٹ، او دا هغه عقل د ایلیمنٹ په اساس وحملناهم فی البر والبحر. دغه انسان لګیا د سمندر مسخر کړی دی، سبجوګیټډ اور سبجیکٹ ٹو ہیومن بینگ، وچ ہم مسخر کرے دا، سپیس ہم مسخر کرے دے، پیسیفک اور اٹلانٹک کی ڈریلنگ ہم کئی، التنا تیل راو باسی، کیسپین تم راو رسیدل، او غیرہ کیم قبضہ اکڑا. اس عزیزان رونو، اللہ تعالیٰ دا خصوصیات انسان لور کری دی، اور دا خصوصیت پاساس انسان لگیا رہ دا اللہ تعالیٰ کائنات، اگر خپل تابع گرزولی دی یوز کئی ہے او یوٹلاز کئی ہے، او صرف دانا چی یوز کئیے او یوٹلائز کئیے یا استعمالیے، بلکہ دا انسانی وظیفہم دا باید چی دا کارو کی. اللہ تعالیٰ فرمائی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. اللہ تعالیٰ فرمائی خدای آغازات دے جعل لکم الارض ذلولا، نیو فرمائی المذللا، مفسر ترجمولی کلم مذللا ما زمار سر اتفاق نشتا، اتفاق ذکر پا لفظ مزلل کی سیغی دے اسم مفعول کی آغا تصور شتا نا کمچے پا لفظ فعول کی دے، کمچے لفظ ذلول کی دے. اللہ تعالیٰ فرمائی دا تو دیٹ ایکسٹینٹ او دمرا گہرا ہے سلماتا تا دا ازمکا سبجک کرے دا چے سمرا پہ تا زیاد محنت کے دمرا او مادی ترقی تا تا زیاد ملاوی گی. پیغمبر علیہ السلام چونکہ نا دا آرکیالوجی نا دا باٹنی نا دا زوالوجی نا دا سپیس نہ دا ایسٹرانومی نہ دی جیاگرفی نہ دا ڈرلنگ نہ دا گیس و گیسولین نہ دی پیغمبر نو دا شریعت و پیغمبرو، لہذا دی امور تا پیغمبر علیہ السلام صرف یو ادنا اشارہ کری. وی فرمائل اطلب الرزق فی خبایا الارض، کوافر رزق والے دزمک پنہانو تزان اور سوا، دزمک پمخ دم روافر رزق نشتا لکزمک کی دن نجسم روافر رزق دے. نو چه کمو اقوامو زمکی تا دن ندانو رسو نو منگا ٹول اغی تنن جولای یولی خیر را کئیش نیولی مو کنی لگ زور سر نیولی مو جولای ورطا، او چه اغی را تاوی کین ای نو منگا کینو، او چه اغی را تاوی پاس ای نو منگا پاسو، او چه اغی یو تیلیفونو کی نو بیاز منگ بانی حیبت راشی ٹول گر دیگو چه خدای را دی منگ تا پا بدای خیال مکی دی منگ ور تو مرگر یا سو آئے وی دغا سڑے برا سر پا شریک ہوئے منگو وو گئے الکتر پرنو خودستا دوستو تر پرونه خدا تاره پاکستان د سرحداتو محافظ ګنو دانن سو وجلاله وی برن زور راغه سوچ وی برن زور راغه غشی ته چاوی دا دوره تیز ولې روانه وی رستونه لیندرا پس لګیدلې ده لیندې زور را کړلې اوس دا څومره منډه چوام دا د لیندې په زور وام محترم ورونو تاسو په اشارات پوهیږئ بار تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورپسې و فرمایل ورزقناهم من الطيبات که پاکیزه حلال او لاف الرزق واړي او طيبات دې ته موږ حکم جمع سر په ورته کوم جمع وایي جمع سالم مؤنث جمع سالم مؤنث او صلی الله تعالی فرمایي یو طيبنا دو طيبنا طيبات ورزقناهم من الطيبات ډیر زیات طيبات که غواړي الله تعالی وای بر و بحر بدواړه تابع کې یو ټولایس کې وي دیو چې دا یو بل باندې دا جمله یو بل باندې مرتب کړي لقد کرمنا بني ادم اوس د الله کرامت سره د بدن غټ تر هاتی نه د سترګې غټې د سندانا الله تعالی فرمایي نا وحملناهم في البر والبحر دلته مې اليمنت لګولې دي د بدني قوت زکم دغه انسان دی چې دغه معمولی کمزور بدني زمره پنجره کې بنکړي کني بنکړي وای یو دومره کمزور غونه مهاوت وی په دومره طاقتور هاتی باندې ناشتي کاغه تلک سرتابی اوس گویا بغاوت کوي هغه ول یو تراټ دی سن غریب دا سر خوځي اوس کاغه هاتی په دې بل شوړتا هاتی کو ډیر لوي شهره مونږه پپی سپې ورته دور ورکوټه دور ورکوټه سپې وی پپی تک سپین وی هغه چې لیونه شي بغیر د ګولانې مونږه بل علاج راځي چې خدای له تسخير نه وباسي د سبجوګیشن نه وباسي تا ته سبجکټ نی مونږ په ګولای وړه خواته نږدې نه شي اوس هغه دور سپې دی لاسو کې به تم ساو باسي نو کافی نه ونه شي معنا دا ده چې کوم تسخير او تسخير د میدان نه خدای وسته نو خو به دا ټول په خور روان کې الله دې معافي وکي نو محترم ورونو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ما دوی بر و بحر مې ورته سبجکټ کړی دی بر و بر ورته سبجوګیټ دی دا ورته مسخر دی ورزقناهم من الطيبات کده دا بر و بحر یوز او یوټیلایز کی نو دې بیا طيبات په وافر انداز باندې خپل کنټرول کې راوستې شي او عزیزانو حضرت امام انقلاب مولانا عبد الله سندی رحمت الله علیه هغه ډیر عجیب خبر لیکلې راغه فرمایي وای چې سیاست او فکر دواړه دا د معیشت نه چاپیره ګرځي سیاست او فکر دا د معیشت نه چاپیره ګرځي که معیشت دې مضبوطی سیاست به هم مضبوط وي که معیشت دې مضبوط وي فکر او نظریه به هم مضبوطی که معیشت دې کمزورې نه به فکر سره وابسته نن به طالب مولا مرګره سبب یا بل څه سره زکه درستونه زور راغې د معاشي قوت نن به د اسلامي نظام مرګره سبب یا بل غړ بل سبب وای نن به په دا پاسپورت باندې کې اسلامي جمهوریت پاکستان سبب زور در باندې راشوي د اسلام تی وادو زوی طالب د اسلام دا تی وادو زوی عزیزانو دا ټوله خبره بس د یو نقطه باندې ځان پوي کوي کاد الفقر ان يكون كفرا او وجد چې د قران آیتونه او د پیغمبر فرامین مونږ په حیثیت د انسان پر اوسه قابل عمل نه کړ سمانی کوله رسوله د انسانیت په اساس چې د خدای قران او د پیغمبر فرمان سوي کدا مونږ قابل عمل کړو وي مونږ بدن د بل چا دستګر نه وو مونږ بزان لا یو مستقل قوت او نشان راه دکاته ته جو ستاروں کو ترس رہے ہیں اب ایک مرد راہ داں کے لیے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز یہی یہ رخت سفر میرے کارواں کے لیے عزیزانو یا اغا زمانہ وا چی ٹولا دنیا اور دنیا رہبران دے مسلمانانو نبے رہبری اغستا رہبر دا دوی دا رہبرائے محتاجو او نن اغا زمانہ دا چی مونگ نخپلا لار روکا دا مونگ نخپلا لار روکا پا پتہ نہ پوئیگو جہات راتا نہ دے معلوم ڈائریکشن راتا نہ دے معلوم چې په کوم طرف باندې قدم واخلو چلتا هو توڑی دیر هر ایک راه رو کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں ناظرانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی جو صلی اللہ تعالی انسان لدا دمر لوڑ مقام خور کو بے لگیا دے کائنات استعمالی کائنات ہی اس کی قرآن کریم فرمائے لیا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان استاذ مولوی کا کالی کلی دی ازمنگ مولوی کا کار ازمنگ استاد دے دا خسامی والا مولوی سے والا ازمنگ استادان دي اغلی کلی وی دا امر د تعجیز د پاره دی ما یې زما ور سره اتفاق نشته دا د تعجیز د پاره نه دی دا د تعمیل لپاره دی چې دا شی عملی کا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون يوم من مون کار ګډوډ کړ یو کلمه د من په دې غیر کې مون کار ګډوډ کړ چې د من د وجې د نفوس ته خروج وایا د من د وجې دین نفوس ته خروج وایا الکه دی یوم سره څه چلو کنا د حروف جرح او بازه د بازو په معنا راځي صحیح شو نو دا من په معنا د فی کا سانه سره بخلاص چې ان استطعتم ان تنفذوا في اقطار السماوات قطر جمع دا اقطار او قطر په لغت عربی کې تاسو جیومټري خو ویل ده جیومټري دلته ورته جیومټري وایم ورته پر هغه ملک جیومټري و صحیح هغه قسم کړی دی چې د انګریزانو انګریزي په ګډوډۍ کې ګډوډۍ ځکه هغه ځان سوپر پاور ګڼي وایي موږ د چا تقلید نه کوو موږ چې ما مرګورو ته وایي مې دا زمونږ امریکای والا سیاسي وابیان دي دین چا تقلید نه کوي ایون په انګریزي شبه کې د انګریزانو هم تقلید نه کوي خپل جوړي نو محترم وروڼو ارز میکوستا منگو شیڈول سوائی شیڈول ایتا کر شیڈول ہے پا شیڈول نا پایو اسکیجول ایت سوائی وہ اسکیجول منگو ریورس آئی پا ریورس نا پایو بیکنگ ایت سوائی اوی بیکنگ باہر تقدیر ارز میکوستا اس خدمت کے چی قطر جمع دا اقتار اس قطر ویستا پا دی دائرہ کے دریش ہے ونائی یو بی سرکمفرنس محیط بلوی قطر او درینوی وطر درینوی وطر عزیزانو اوس دغه وتر قطر او سرکمفرنس قطر کم شه ده د فل دایره د سرکمفرنس ته محیط ها فل دایره چې تقسیم کې به ته قطر ویل شي الله تعالی او فرمایلی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات ان استطعتم نفوذ و اسرائیل فی داخل الشتاء چې په شی کې دنه ورنه نوځي نو الله تعالی فرمایي کو وس دی وی چې ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چې د سپیس پدې قطر کې ورننه وته شي دنا یا د زمکه په اقطارو کې دنا ورننه وته شي نو الله تعالی فرمای فنفذو دا حرام خون دي دا پرهیبیټډ خون دي تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جولو بس ایک سا خون بندہ ہے عاجز کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو او علامہ ام دقوی کڑے دے چې گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا وہ علم و فضل کی موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارا منگ بانی جمود دے تو مسلمان امت بانے لگ زور سر تو منگ مسلمان امت بانے جمود دے او جامد شے دائد شے دیکھ پر مرکز نشی بدلو لینو نو محترم ورونو د دې حیز نه بدلېږي دا مفتی عبدالشکور صاحب نه ته د مرکز په ځای دا حیز خشه دی صحیح نو د دې حیز نه بدلېږي محترم ورونو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې الله تعالی او فرمایلی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان ما ته چاوي ته وي انت په امریکا کې څه کې ما زه بوش ته منطق نه صحیح ما بوش ته قاضی الحمدلله وای بهر تقدیر الله تعالی او فرمایلی یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات یو ساده سړی مان ته پوز کو نن پیزل پکا لوړان دي زمون د علاقه خلک ډیر ساده مسلمانان دي زمون ساده خلک ډیر ساده مسلمانان دي یو ساده سړی مان ته پوز کو پته نشته زین کې څو خلبه خطا شوی نو ما ته ویجه امریکا کې دغه سی اسماني ما نه لاغي اسمان لک بدل غوندي هغه مې د دو نور میټیریل جوړ کړی دی د امریکای د اسمان میټیریل باید نه دی پاکستان د اسمان کوم میټیریل سی بار تقدیر عرض میں کہو رتا سے خدمت کی چیا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان زتا سر دے مولانا رفیع اللہ سے چکم ٹاپک خود دے دے تم ور بوزم خدا تمہید لغولی طولانی دے تمنا ڈیرا مختصر دا خدا تمہید لک طولانی دے زکا دادا اقلیت پسندہ دور دے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ دخبل تجرباتو او د خپل علوم په تناظر کې یو خبره یې کړې ده چې مستقبل کې درې شیونه به وي سوي پکې مستقبل کې به درې شیونه وي یو دور وی را روان دی د منظم فورسز نمبر اوس دا اپلای کی کوم ځای ډیپند اپان سرکمستانسز احوال باندې موقوف تا منظم فورسز اوس جنرال صاحب دمو مشر ولې دی منظم فورس ور سره دی من الکتورل کالج دومره مضبوط شپږه تلکه ارمي ور سره ده عزیزانو زمری او میلو اخکار کرو زمری او میلو گیدر دریوالو پی شریکه بان اخکار کرو نو زمری دوی نتا پوسو کو وی دا اخکار با سنگ تکسیلو نوی غریبانان غلیو نو وی جی تی تقسیم کا وی تی تقسیم اغا پنجا کی خود پا دریوالو شوینو بانده وی چاکی چی زوری سور اغا ستیشن اغا دیوالی نو اغا میلو اگی در تای دا چی زکور تا دا بس مری پنجا اخیرا اغا چاکی زوری نو وادی خلی محترم ورنو عرض میں کول تاس خدمت کی چی اللہ تعالی فرمائی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اللہ تعالی فرمائی تنفوز و سرایتو کا بے اقطار ہوتی پدی ڈائمی تفکی انگلیش میڈیم سکلون زیاد تیر پدی اختلاب خب ہوئی گئی خطر اوتر دخل کو نا ہیر شو نو بس پدی ڈائمی تزکا ما پکلی کیو قتل زماغ رویرونا خور خورایونا خورزی میران چاپیری وی اغیو منگریزی ویلا انگر ما دوی خو پختو تیره شویده ما ازو خواهم کنی ما غین حال تیره تاسو خودل تم پختو تیره شویده نمو ترمورنو یو ترند جوڑ ده چه انگریزی وایا تاسو بام پا قطر و وطر ده ما پا قلده سپینگری خواه پویگی خدا نوجوان طبقه دا پا قطر و وطر و پا محیط پانه نپویگی ده دایره هم نپیجنی بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دناصر خان سرہر ساتھ ملاوی گی محترم ارونو عرض بکو استاس خدمت کی چیا معاشر الجن والانس ان استطاعتو من تنفذو من اقطار السماوات والارض عالم کو ہے پھر مارے کا یہ روح و بدن پیش تعذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا ماوی دا خود درندگی طرف تا فمنڈ منڈ تل دی اور درندگی پیدا کھول لی اللہ تعالیٰ دے منگ دے درندگیر دے دور نخلاص کی اللہ تعالیٰ دے انسانی دور واپس راوی تاسٹوٹ آمین ہوائے محترم ارونو عرض میں کہو چیا معاشر الجن والانس ان استطاعتو من تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو من نوزئی سپیس کے ننوزئی پا فیسیفک کے ننوزئی پا اٹلانٹک کے ننوزئی دزمک پا ڈائیمیٹرز کے ننوزئی دسپیس پا ڈائیمیٹر کے ننوزئی لا تنفذونا الا بسلطان خودی دا پارا قوت پکار دے نو دا قوت چی چا حاصل کرو اگر دنیا مانیٹر دے چی چا نا دے حاصل کرے اگر غریب دست نگر دے اگر انفیریر دے اگر لاس دیولا دے اگر خیر غواری اگر دا اگر ڈکٹیشن تا گوری چی ڈکٹیشن سر آگے آلتانا فرمان سا جاری شد عالم بالانا نو دا عالم بالان چی کم فرمان راشی اگر سو مسترد کو دے شی محترم ارنو بار تقدیر عرض میں کو استاس خدمت کی جو صلی اللہ تعالیٰ انسان لدا دمرا لوی کرم و شرف ورک نمونگا پا دے پختو کی وزر بالمسل لے وی دا بور زویا بیا سخو بویا دا بور زویا بیا سخو بویا عبر و بادو مہ و خرشید و فلک در کارن تا تو نانے با کفاری و با غفلت نخوری ہما از بار تو سرگشتا و فرما بردار شرط انصاف نباشد کہ تو فرما نبو دی اس دا غٹول کائنات چی خدای تا تتا بیکنی دی ندا خو مفت کی با نخوری دا خو اللہ تعالیٰ مووی نے دا جوڑا کرے دا خو اللہ تعالیٰ سنیما نے دا اسٹیبلش کرے دا اللہ تعالیٰ فلم نے دا جوڑا کرے دا ڈرامے کے ست خونے چلی گیا فحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعو اللہ تعالیٰ فرمائی چھتا ما دا امیوزمنٹ کا پارا پیدا کرے دا ما انٹرٹینمنٹ کو زچر تا ڈیزنی لینڈ پر آگلے فحسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون تانا با اللہ تا پوس نکی چی دا دمرا مقام میں تالا در کرو عزیزا دلتا چی تا پکم ڈیپارٹمنٹ کے اس با حالات کشیوی ہمونگ دور کے دیر طرف دلتا اس کو مولانا حسین سے بلتا سینٹ کے ناستن کے دیشی حالات کشیوی ہاں اگر تا سکولتا معلوم ازاکہ حیات آباد خود ملک کریم دی بالخصوص دو صوبہ سرحد کریم ٹول دلتا راجمہ دی نمو ترم ارونو اس یو سڑے چی پا یو ڈیپارٹمنٹ کے ور سر ذمہ داری دا افسر دے یا ہر سشے چرے او تنخواہ اخلی باس تے دا کار تا پوس کئی کنے کئی تھی لیکن زور سر پتہ نہیں تو اس کئی با آدمو گھر کے بنو کو بات سیائی ہوا زکر سیب بیولس بجے رہتا اپا دو بجے بیا ہوتے ہو سیب دفتر دا بیولس بجے رہتا اپا دو بجے مانا چاہتا پوس کئی دا امریکہ مادی طور سنگ کامیابا دا مائی دا زکر مادی طور کامیابا دا چھ پاتے بجے دی حاضری وی نو پینزمی حاضری وی نو پینزم انٹکم پاتے بارے مقبل شیف سر آرے پینزو منٹا کم باتو بجے پا خبت سیٹ بانے والا رہے کدا تو بجو نا دری منٹا لیٹ را لے نا بوس دن تا پوس کے یو آر لیٹ تو خود دری منٹا لیٹ را لے اس کا تو ورطا ہے چھے ٹریفک کے سٹکشے ہو نا غوی وقتی رہو دا نا تو ورطا ہے چھے زمان حاضری آتو بجے وا زه پنځه بجې راوته وم نو هغه وایي چې اټ مینز دیټ یو کین ناټ اپروچ یور سیټ وین یو ویل کم اوټ آف یور هاوس فایو کلاک ان دا مارننګ دین یو شوډ ٹرائی ٹو کم اوټ آف یور هاوس فور او کلاک ان دا مارننګ دیٹس ناٹ مائی بزنس دیٹس یور ڈیفیکلٹی یو ہیو ٹو ڈیل وتھ یو ہیو ٹو ہینڈل اٹ دستاز مداری را چې پنځه بجې راووته درې غنټې کې دفتر ته نشو راسیده که ټریفک زیات دی هلته سهار دا ټریفک داسې روان لکه میږي چې روانې اچھا سٹکش نو سر بده وته خوشي خدای نه دینه ودو وته لار صدا نغه وي چې پنځه بجې راو وته ټایم نه نشي راځي دې څلور بجې راو وته صحیح نو کدویم ځل یو وار بیا درې منټه لیک شي نو وار دې لک سخت شي اچھا په درې مرض باندې لار شي وای فایر زمر ګریا منځونه کوا که سکه دوا غانه کوا صحیح کار ختم شو بلکې ما مرګره ته وې ما امریکا کې دا غو یو سوشل لایف دې یو دې اکونومیکل لایف یو دې سماجی ژوند او یو دې ما شي ژوند دی اقتصادي ژوند ما سماجي ژوند هم د دوه لفظونو میاس کړي بس دا ټول سماج څو لفظ دي دوه لفظ او ما معاشي ژوند هم دوه لفظونو میاس کړي نو ما تل تمرګر وی غس ما زه خو ابزرویشن کوم د ګیم د فلسفي سره لې ونی فلسفي سره لې ونی ابزرویشن کوي او سب فارمولې راو با نو ما ما د دې تجزیه وکړه چې د دوی معاشي ژوند دا صرف د دوه لفظونو میاس کې منډه تړي وای چې کله یو بل سره ملاو شي هاي های او چې یو بل نوم سړی وای نو ستاسو ملاو شي های چې رخصتي وای بای او ما اقتصادي ژوند دا هم په دوه لفظونو کې دی های های چاله نوکری ورکول های صحیح او کدرې ورځې لیټ راي درې درې منټه نو فایر نو ما بس سماجی ژوند هغه په های او بای او اقتصادي ژوند های او فایر نو دې ځان ورونو بهر ته دیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس الله تعالی انسان لدا دومره لوړ مقام ورکړی دی چې دا ټول کائنات د دې ته ډېکړي سادي وای ابرو بادو ما خورشید او فلک درکارن تاسو نه نه به کفاری او به غفلت نه خوري ته بیکار نه استي ترخونو کې به لاس ورکړي عزیزانو حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه دا رسول الله مولا صاحب دا کتاب پروت دی حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه اغه وای انسان په تدبیر مکلف تر تقدیر مکلف نه دی تقدیر باندې عقیده پکار دا مونږ ځان په تقدیر مکلف کړی دی مګر څه کړې په تدبیر زمونږه عقیده نه صرف او ته تدبیر باندې مزان مونږ نه ټول نظام ګډوډ شوی دی مونږ یو ټن نه غستې دی امت مسلمه د یو ټن نه غستې دی تدبیر باندې ته مکلف یې تدبیر باندې دی عقیده پکار دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې دا خبره ډیره اسانه سره ذکر کړه وی فرمایل المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعیف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله وإن أصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو إن فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن لو تفتح باب الشيطان وكما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد إمام أحمد رحمة الله عليه حديث نقل كي جابر بن عبد الله أنصارنا رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ السلام فرمایا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف قوي مسلمان سشي نما جمعه کې مرګ ورو ته ما قوت پشپګو میدانونو کې مطلوب دی الله تعالی تا عقیده کې نمبر اول عمل کې نمبر دویم اخلاقیاتو کې نمبر دریم معاشرت کې نمبر دریم معیشت کې او سلورم معیشت کې پنځو او سیاست کې شپګ دا شپګ عزیزانو ما شپګو میدانونو کې الله تعالی ته قوت مطلوب دی چې مسلمان دی د عقیده مضبوط وي او سره مې خبر وکړه مې مسلمان به کامیابی کې دوه شیونه باندې نمبر اول په وحدت او په یووالي او نمبر دویم په غیرت باندې اوس وحدت او یووالي راځي د عقیده مضبوطیا باندې زمونږه عقیده مضبوطه نه ده صحیح او غیرت راځي په قوت باندې چې کله قوت ني کمزورې سره د غیرت مظاهره کول شي ها هغه د غیرت مظاهره کړي چې بوله خپل والی چې د غیرت مظاهره کوي کمزورې سره زمون دی علاقه کې بادشاہ سه والله دې غریب او رحمت کې یو سړی ور راغلو وی دې ماته دعا وکا وی دوای را تموري کا دوا او دوا را توکا وی دې څه شي دعا در توکم وی مال غوسه ډیر راځي وی په دوی ما خبره سړی سره په جنگ غوسه را لذي بادشاہ سه ورته بچیا دعا در توکم او دوای هم در کوم خو یو نصیحت در توکم وی دې ځان نظر ور سره کینا چې تا نه کوم سړی زور وری هغه سره کینا بیا غوسه نه درنی زکه بیا ته غوسه ده پاره سره لزره سوچ کې چې غوسه راکه خان را دمو خو یا دا خلیره لواله یا کملک سر اوس خړ پړکم پزمه کې راواز ولم نو بیا سړي د غوسه نه وردی عزیزانو نو ماوي وحدت رازي د عقیدی استحکام سره غیرت رازي قوت سره دغه دواړه لا تر اوسه مونږ حاصل کړي نه، عقیده مضبوطه ده نه قوسته مادي، چې دواړه شیونه نشته وحدت راتلی شي لږ زور سره نشي راتلی، ځکه د فلا مولي صاحب خبره خو د حیات آباد خطیب دی. زمونږ مولانا سنجان صاحب به کله کله ذکر کو بیان کې وی د مدینې منورې دا ټول خلک وی د ټولې دنیا د خلکو بادشاهان دي، او د مدینې منورې علما دا د ټولې دنیا د علماو بادشاهان دي، او د مکې د مدینې منورې سپی او پیشوګان دا وی د ټولې دنیا د سپو د پیشوګانو بادشاهان دي. نو ما بلوس دی ته وی د زما مرګري دي، نو دوی سره مزاح کو ما د حیات آباد مولایان دا د ټولې دنیا بادشاهان دي. ناظرانو عرض به کور تاسو خدمت کې چې الله تعالی انسان لکه دا دومره لوړ مقام ورکړی دی چې دا ټول کائنات لګیا دي. الله تعالی فرمایي ولم ير الانسان الى طعامه ان سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهه وابا متاعا لكم ولانعامكم. الله تعالی وي دا اوس چې تنور نه کبه ډوډۍ براړي په سرو په ډوډۍ ها په سلور او پدری باندې، نو دا بیا کوالټي کې فرق لیا به ویټ کې فرق نه په ویټ کې فرق نه، یو غټه دا بل وړه دا خدای وای دغه تنور ډوډۍ چې دا کله راوړي او یو لقمه خوري ته چې په دې یو لقمه باندې لګري سر چکا چې دا لقمه چې ستا خوري ته رسیدا دا رسومره پروسس نه الله تعالی تیر کړه، دا دومره مفت کو نه راغلي ان سببنا الماء صبا خدای وای مونږ د وریځونو اوبره نازل کړې ثم شققنا الارض شقا زمکه خپل اټمی قوتونه ټول دې دانه ته متوجه کړو د دې سینې شکړه او د مړې دانې له ژوندې تی کړو وست شه هغه شه دن نه چوپ کې هغه انریچ هغه انریچ کو او هغه هغه سپراوټ شه په دې انداز باندې چې اوس لګیا د مخبر روان دي ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا خدای وې دانه درغونه شو فانبتنا فيها حبا وعنبا الله تعالی وې انګوران درغون شو وقضبا الله اوس دا قضب دیکھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں کنفیوز ہے قضب ستول دا قضب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتے دا آغا شیر جی خدای اضافی در کی بطور بونس لکہ سڑے کری غنم بس خدای بطور بونس ورکی بس خدای بطور بونس جوار کری نو ٹانٹی والا بطور دیو جن امام بونی فرمت اللہ نے فرمائی کہ غشرم نشتا ځکه مقصود به ذات دی نه، هغه الله تعالی بونس کې درکړی دی نو بونس باندې بیا ټیکس میکس نه خا الله تعالی دې بونس کې زکات نشته دې کې نشته. عزیزانو نو عرض به کوم تاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي چې ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا تک گارڈنز میں پیدا کړ یو بل سره لګي دري لګي دري ونه دي یو میوه درکې بلا می ودر کوي دې ځای یو د ماټي بوټي ولار دي هغه ماټه در کوي مزاج بل دې رنگ بل دې ټیسټ بل دې دې ځای ور سره د اپل بوټي ولار دي هغه اپل در کوي مزاج بل دې رنگ بل دې ټیسټ بل دې صحیح. الله تعالی فرمای و نفضل بعضها على بعض في الاكل خدای وي ټیسټونه مختلف دي يسقى بماء واحد زمکه یو ده او بي یو دي نور په یو لګي سپوږمې په یو ده دستور رڼا ورته یو را رسي. الله تعالی فرمایي لکه په دې دم سوچو کو فی کل شیء له آیه تدل على انه واحد پتنا قصد کو شما به یقینا به ومه نه خا. ناظرانو عرض می کوله تاسو خدمت کې چې سادی وي ابرو بادو ما هو خورشید او فلک در کارن هوسته لګیا چې دغه شی بډو یې کار راولي چ قوت حاصل کی زکه قوت ته حاصل کنه د الله په نظر کې به ته انتهایی بهترین سړی یې. پیغمبر علی السلام فرمایل المؤمن القوی خیر واحب الی الله من المؤمن الضعیف. بیا به د واشنگتن نارډر پاکستان ته راځي بیا به د پاکستان نارډر واشنگتن ته ځي بیا به د لندن نارډر پاکستان ته راځي بیا به د اسلام آباد نارډر لندن ته ځي. زکه د ځان ما تاسو ته وی چې فکر او سیاست هم د سنه چاپیره ګرځي د معیشت ته چاپیره تاوی مونږ وایو او الته زاینزم او صهیونی لابی هغه مسلط تا مونږ ځکه مسلط تا چې شی ور سره دی پیسې ور سره دی. عزیزانو الته غریب سنټ ته ولاړی مراته سن سمنا دلته آسان خبره ده الته سنټ ته ولاړی اګور چې صهیونی لابی خفنه شي الته کانګرس ته ولاړی اګوري چې صهیونی لابی خفن شي الته ټاون ناظمې ته ولاړی عادی ته ګوري چې داینس خفن شي ځکه داینس خفن شي هغه ولا په داسې انویزیبل طریقه باندې خبره کوي پیل شي پیسې ایت خپل سپورټ راکاږي نو وجه ما تاسو ته وی چې دا ټول شی د فکر او د فکر او سیاست دا د معیشت د چاپیره ګرځي. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ذکر فرمایله شاه عبد القادر صاحب چې انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم. په علوم و انقلاب نه راځي، صرف په تعلیم باندې انقلاب نه راځي. انقلاب څه راځي؟ په احوال راځي. ورکشاپ په پیدا کې، ماحول به ورکې، انوارن به ورکې، گویا سرکمسٹانسز به ورته پیدا کې. دا زمونږ تبلیغي جماعت، زمونږ تبلیغي جماعت دې سره سړی لاړ شي پکې چینج راشي. مولیانو ورته کپړی پخې شوې، خولې پخې شوې، په چا پکې چینج نه راځي، ځکه چې ماحول نشته. صحیح چې تبلیغي جماعت کې یو چله ولګي نو چې واپس راځي، هغه نوجوان چې خوله کې د سړیتوب خبره نه وه، الله کې حدیث مشر له احترام ورکړي، مولوی صاحب له احترام ورکړي، تسبیح دی ور سره لاس کې ګیره پرې خدا لوی یا وړه جماعت ته مندل راځي. وجه ځکه چې ماحول ورته پرووایډ کین، نم الاخلاق بلا احوال لا بالعلوم. ماحول جو اگویا اخلاق دا جوړي کې ماحول سره دا په هلو او دغه وجه ده. معذرت سره د خپل علما ورونو ته دا خړې بابرکت خلق دی. صحیح اوس به يم مولا سند به مې مغستې، سرټیفیکیټ به راسته روم، خیانت به کوم، کوم به کنه، صحیح دروغ به وام، چیټینګ به کوم. وجه او سند خو ما سره شته، بخاری مې یاد کړی، صحیح یاد کړی، بخاری مې یاد کړی دی، صحیح مذاهب اربعه باندې مې عبور دی. دا خیانت ولې کوم؟ دا چیټینګ ولې کوم؟ پته ولګېدا چې علم زما اسلام نشي کولی، ما ته ماحول پکار دی. څه پکار؟ ماحول. یو سړی پی ایچ ڈی به کړی، دفتر کے لوی پوسٹ پر سرم دے لگی آرے ٹول آس کرپشن کے چیٹنگ کے اٹول آس فراڈ کئی اس تعلیم یافتہ کو اغم دے کرو پی جی سند دے ورسرا. صحیح کو اغم ماحول کے چکم کی راگیر دے بس اگے خر درکان نمک رفت نمک شد. صحیح خرچ دمال کے پدرنگ کی مرچ ناغن ہم سمودہ بعد مال کے جوڑے سے خرچ دمال کے پر ایما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نا داغن مسئلہ تو پوس لے شو مسئلہ تو مانال تے چاہتا پوس کو بیجی دا وائٹامن سی ڈاکٹران صاحبان دل تور کئی وائٹامن نوې پدې کې جلیټن دی، جلیټن دی. نوې دا جلیټن دا پتن لګی چې د حلال زناور دی که د حرام زناور دی، او شکه د غواوی هم نو پتن لګی چې د زبح شوی وا کنه وشوی. نوې دا وایټامن استعمالول جایز دی. نو ما ورته مې لکمی اس د پیپل ان د سائن پروفیشن. نو بیا زمونږ یو ډاکټر صاحب دی، هغه د کیمیکلز ماهر دی. نو ما ورته مې ډاکټر صاحب دا وایټامن سي جوړوي او دې کې کیم دا جلیټن اچوي. نو ما دې جلیټن دا ټول ترانسفارم شي کدا بیا خپل واپس خپل اصل فارم ته راتلی شي. داغه ما ته دا بیا واپس خپل فارم ته نشي راتلی. نو ما فتوا ولیکله ما وایټامن خوراک جایز دی، ما وایټامن خوراک جایز دی اگر چې جلیټن پکې حرام ولې نه، ځکه ما جلیټن ترانسفارم شي دی واپس خپل فارم ته راځي نه. ام مفتي عبد الشکور ته به زمام دغه فتوا ده. صحیح. نو بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې ما ورته جلیټن ترانسفارم شي دی د دې خوراک اوس جایز دی. بسم الله خدای یادوي خوري، الله یادوي اخره. او ورته مې دلیل پیش کړ چې ما امام سره رحمت الله علیه ته پوښتنه شو چې که خر دا د مالګې په غر کې مړ شي نو سمودا بعد دا مالګا دا د خر ټول بدن ترانسفارم کی مالګې تا وګ ښکاری خو هغه خنې اثرمنم ني ا مالګ شوی پوزې ښکاری خو هغه مالګ شوی د خپې اډو کې ښکاری خو هغه مالګ شوی. امام سره رحمت الله علیه ورته ماهیت ترانسفارم شوی دی. بسم الله کوي پس کټوي کې چوي خوري دا مالګې اوس جایز ده د خر پاتې نه اني مور. نو بهر تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کې چې ابرو بادو ما هو خورشید او فلک درکار درد ځان د خپل تقاضی مفتی عبد الشکور سے بیا دا علماء را باندې اعتراضونه کی دا د امریکای فتوی دی. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات دا دمر له قوت درک او د تازه مدارس دا عقل په اساس دا ټول کائنات لګیا ایکسپلایټ کې نو د تازه مداری صدا نو د تازه مداری الله تعالی ته د عقل په اساس باندې د شریعت مکلف کړی د دین مکلف کړی. ځکه دې خو ګورئ د انسان پر د سپیکر ټیک ته دا یو هوکای اوس ټیک دی. بهر تقدیر عرض مې کوله تاسو خدمت کې مسلمانانو ورونو چې اوس د دغه عقل په اساس باندې ته په دې مکلفې چې شریعت به منې د الله قانون به منې د پیغمبر علیه السلام اتباع به کې د نفس پیغمبر اتباع به کې د هغه زمانې مطابق. عزیزان ورونو اوس الله تعالی دا پیغمبران ولې راولېګل؟ الله تعالی د پیغمبرانو ته کتابونه ولې ورکړل؟ الله تعالی دا وحي ولې نازل کړه؟ عزیزان ورونو دا خبره معقوله دي دا خبری دا عقل تقاضام دا دا ریزنبل او لاجیکل خبری دی. الله تعالی ولی راولی گل انسان بای نیچر الله تعالی صالح پیدا کرده دی. دی عیسایانو کی اوڈیر مایر فلسفی تیر دی دا غنامه دا پروفیسر لیکی پلا فلسفه دی ولب کرده دا چه انسان بای نیچر برای پسند دی ایول لائکنگ دی سواری گناه واری آوی دا گندگای دیر خوخی آوی دا برای دیر خوخی او الله تعالی بای نیچر اگر مرسی فل دے دا اگر رحم کول خوخی نگواری چیالا سزا ور کی اللہ تعالی طبیعت دا دے دا اللہ فطرت دا دے نگواری چی خپل مخلوق تبا کی نگواری چی مخلوق لسزا ور کی دا دے وجی صفت دے رحمان او بل صفت دے رحیم نبائی نیچر اللہ تعالی رحم پسند دے اللہ تعالی فرمائی چی ما یفعل اللہ بی عذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیما اللہ تعالیٰ فرمائی زستاسو پا عذاب سکو مالا پا کسا خیر دے کہ دا ٹول انسانان خدای عذاب کی خدای دا پا کسا خیر ستا اگر اللہ پا فلم ولی ما یفعل اللہ بی عذابکم خدای استاسو پا عذاب بولو سکی ستاس دا خدای پا دی کسا انترست دے دا اللہ تعالیٰ دی کسا دیر چسپی دا خود بوری زوی سکو تومو کا ان شکرتم و آمنتم تلگا عقیدہ مضبوطا کا او عمل دے صالح کا شکر پا مانا دے عمل صالح تے ٹیکنیکل مانے دا چین شکرتم اے عملتم صالحا کتا شکرو کو زکدہ شکر فی الحقیقت عمل دے وفتحتا اللہ ماتا اس تفسیر کی مولی شف سیاد دی کنا آنو پا تفسیر کی میں تلے شکر تعریف کرو اما تاس توی دار صدور خبری سطور کی ملاوی گی نا کنی مفتی عبد شکر سے برپس طول کتابو ناو قدل تے چا پا کرخا کی ملاو نشا ملاو شوئے دے نده میلاو شوه نما ورته ما ده شکر دیفینیشنو لیکی ده تینکس ده اغیر دیفینیشنو لیکی چه هو العملو وفق عطا الله ده عمل ده ده اللہ تعالی ده ورکر پا تقاضا بانده چه خدای بدن در کرده بدنی عبادات بکه او چه ما پا خیال تاز ده مسلمان لاؤڈ سپیکرم ده امریکی ده مولانا انکارو که صحیح ده دم ایمان قوی ده چه ده امریکی ده مولا خبر بارنری فرحل پکار ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرن علیما نو ما دی مرگورو توی ما شکر دا عمل دا وفق عطا اللہ نو دی مفتی عبد شکر سے ابنیر نے قتل چھے دا تعریف دا شکر خود چرتا چا مولا نے دی کرے پرستو مستی ام ناس تھی عزیزانو چھے دا خود چرتا چا مولا نے دی کرے مالک دا پیغمبر نکلے دے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام و سلام فرمائل چھے دا انسان بدن کے دا انسان پا بدن کے دری سو شپیت سلاما دی سشے دی سلاما او سلاما دا سلم یا دا سلم دا سلامتی آتا ہوئی سیکیورٹی دا ہوئی پروٹیکشن تا ہوئی امن تا ہوئی پیس تا ہوئی صحت تا ہوئی ہیلت تا ہوئی پیغمبر علیہ السلام انسانی جوڑونو تا چکم زی بدن ماتی گی را ماتی گی آگے تے سلاما ہوئے محدثین وی تفاولہ نے ہوئے مائے تفاولہ نہیں ویلی حقیقتہ نہیں ہوئے تفاولہ نہیں ویلی حقیقتہ نے ہوئے دے جوڑونو درد دیتا زوان سڑے ہم نٹنگی گی زوان سڑے میں سڑے موسیم بیا کھی پا کرسائے ناستی وی ولی اترائیٹس پین دے رہا تھا دے وجہ نے پیغمبر علیہ السلام ورطا سلامہ ہوئے چیسے حد ٹوٹ ڈیپینڈ کئی دے انسانی بدن پا جوڑونو باندے نو کدا سالم وی بدن دے سالم دے او کا اترائیٹس پین دے تو شروع شے دماغ دے ہم بیا کار نکئی بیا سڑے پاسی کی نہ داغت دردن نہ دیر پا تکلیفی پیغمبر علیہ السلام حقیقتن ورطا سلامہ ہوئے چیزا دے سلامتی دے بدن سلامتی دا نو حضور علیہ السلام فرمائے چیزا ہر یو جوڑ دا بدن دا دا اللہ عظیم نعمت تے دا اللہ دا دے نعمت پتا خوالا سڑی تا ہو لگی چیزا اللہ تعالیٰ ویڈرا کی چیزا خدای واپس والی دا دے گھٹنو درد سے پیدا شی نو بیا چیزا سڑے کینی او دے دا یو ٹر او آزو کے دا سڑی زلو اور سر بدر دی کی دا سے کنا نو بیا سڑی تا پتا ہو لگی چیزا او اللہ دا دا گھٹنے دا یو جوڑ دا یو جوائنٹ یا دا یو سلامہ دا سمرلوی نعمت استا او خدای دی نو کی کرے چا پس پینل کارٹ کی یا پا بیک بون کی لک فرق راشی معمولی ہونے کریک سراشی معمولی ہونے آ غریب پیرالائز شی نموتیاجو ٹنگو رشی نلوی او دسماتی ٹنگو رشی زکا دا خو ایکٹنگ پریزیڈنٹ دے پینل کارٹ دا بدن ایکٹنگ پریزیڈنٹ دے عزیزانو داستا بدن ٹول حرکات چے کئی دماغی کنٹرول کئی سوی کنٹرول کئی دماغی کنٹرول کئی چے کلا انسانو دشی دماغ سسپینڈ شی دے فل فنکشن سسپینڈ کی اپری دی زکر دنا چاپی را خو یو کلاوڈ تاو شی خوب ویس دا یو کلاوڈ او یو وریس تار دی یو تور صدر پی اوگوڑی دا نو بس تو ادر شی اس دماغ خو کار نکر ای خو آرام کئی ای چوٹی اکڑا خو تا بانی مچ کی نی سرے پا خوب کیور دا سلاس ہوئی تانا بلستن لنی کی گی سرے وی او دو خو زان تا بلستن را نزدی کئی شی سالا رازی سانا بلستن سی ستا بدن کری گی سرے پا خوب کی سی اس طرح دی سڑی متعلق دانش رہے دے ویخت گورا زان گرے نو اسی زانو دے کرے دے دے ویت دے گورا زان بانے بلستن سمکڑا دے ویت دے گورا پا سائیڈ واؤڑے دو مونگا ورطو ملگریا دے ادھلے نو ایک دے ادھلے نو دا دماغ والا ڈائریکشن سنگا ورکئی دا والا انسٹرکشن سنگا ورکئی مونگا و ملگریا دماغ والا نو ورکئی ایکٹنگ پریزنٹ دماغ خود چر تر پاکستان نا باہر ہوتی دی آخو پا دورا دے آخو دورا دے دسرن چیرمین چارجر بستے دے فرق راشی انسان بھی اپنی متیاز نشتنگ ہو رہے بدن اللہ بھی پیرالائزی حالانکہ لوگوں نے فرق پکے راغ لئی نو پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دا بدن جوڑونا دا دا اللہ تعالی عظیم نعمتونا دی او دا دا خدای حتیہ دا دا دی ورک دے و دا نعمت پا اساس پا انسان لازم دا چی صرف جوڑونو دا پارا دری سوا شپیت زلا پا 24 گھنٹے کے بعد شکر ادا کئی سو زلا دری سوا شپیت زلا زکا جوڑونو دی دری سوا او شپیت دے با دری سوا شپیت زلا صرف دا جوڑونو دا پارا شکریہ دا اللہ آیا دے صحابہ و حرض کو ولیسا کلو نا یستطیع ذالک مونگا ٹول خوجی دا طاقت نلرو دری سوا شپیت زلا خوپا خلی ویلوم گران دی شکر دے خدایا شکر دے خدایا شکر دے خدایا چی پنزوس برا کنی خلی کے بعد لالے اوچی شی دا خوی دیر گران کار دے پیغمبر علیہ السلام ورطے آسانا طریقہ رہتا خیم چھے او دسو کے او دورا کاتا منس پا دی ارادہ باندے ہوکی او پا دی انٹینشنو کے چھے دار دی جوڑنو شکریہ دا دا دورا کاتا منس دا سی او عمل دے چھے دے کے دری سوا و شپیتو والا اندامون حرکت کئی سکئی زکا دی منس کے تنیغ ولاڑے بیا پکی چکے جی بیا رانے گئے جی بیا سجدے لزے بیا کینے دا ٹول جوڑنو فنکشن کئی خو اللہ چھے سنت تقاضا بانے ہوکی اللہ حالتا زمانگ یو سائیکارٹ ڈاکٹر دے یو سائیکارٹ ڈاکٹر دے عیسائی دے عیسائی دے زورتا ہوں پر ڈاکٹر دے فرکڑو مائلکہ ذریعہ ونیم کسو زمان ڈاکٹر ذریعہ فرکڑو یو سائیکارٹ تن لے گا نمارتے ذریعہ ونیم کسو زکا زمان سردردے بھی نا سردردے دمرا زبردست بھی دمرا سخت بھی جدو بیا پاسے دے کے ناستے ہم نشب نمار ڈاکٹر تغیرا نا غصے تیسکنو کو وی فیزیکلی خوئی چھے نشتا فیزیکلی او مادی اعتبار ترہ اس چیئے نشتا وی سائیکارٹ تر لے گم میں سے سائیکارٹ تذکر نظم کہ زمان متدیانہ وی زمانگا امام لے ونے شرے لے میں سے وی نجید تلار شا نزد آغا سائیکارٹ تلارم آغا سائیکارٹ آغا لگیا ہو بیا ایرا سرا سائیکارٹ خود دوائی نور کئی آخو لگیا دے انٹرویو کئی دی چی سا فائنڈ آؤٹ کی دی سری تا سب پرابلم دے سب ماتے وی ستا خز سر تعلق سنگرے میں مرگری خز سر وی تعلق دیر خرے زکا میں پا امریکہ کی ٹول خلق لگیا دی سینڈویچ خوری سب خوری بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی دا ناصر خان سرہر ساتھ ملاوی گی سوری میں تو وہ تا پاسٹر ہے تو معاشرہ کی اور کمیونٹی کی اور سوسائٹائی کے حال کو تا پرابلمز بھی میں یقیناً بھی چرتا خضر وانا ہی خاون سرہ چرتا خاون وانا خدے سرا چرتا پلار روانی بچی سرا چرتا بچے روانی پلار سرا نوی دا اغی ایکسچینج کم زیر ہے مائزو ہریو سڑے یا خضا یا بچے یا زوان یا بودا اگر عزیز پل پرابلم مال راڑی حال تک عزیز ولی نشتا نوچے عزیز ولی نشتا ٹول عزیز سوک دے مولی سیب نو مولی سیب تا پرابلم ناغا سائکاٹ زمان سرمن دا سکو جوڑا دس ما تے لکٹ یور سکن ایدہ سرمن دے گورا مائی وٹ ہیپن ٹو مائی سکن Anything wrong with? So sheshtar no tissues, tissues ki. Mai sa roksan de pa ki. We na da tik na da, da thin da. Sta sarman we? Tik na da, de la narae da. Awe da kama sarman ki narae da sade sensitivity. Da sade? Sensitivity. De we prade gam pa pal sara khali. De we sate? Prade gam. Noe che kam zaya problem ta na hal nashi da problem ta tal ta na peda ki. Zaka ita bi attention ki se. Che khuda da kur woli jod nash. Da di bachi da problem woli hal nash. Da di plar da problem woli hal nash. نما غته به لطیفه ویلا غته دی لطیفه ما زمون پختنو کی ول لطیفه دا یو سړی او پردی غم به ما کور ته راوړو خو چې بار بچا ته پرابلم دی به کور ته راغه خزه بوته ډوډای کی خورا د بوې نه خورم بس طبیعت باندې به بوج دی خزه ورته سره بوج دی وی د فلانی داسې مسله دی خدای خوار کړه فلانی مسله ډوډای او خورا رست رز جړې دو جړې دو خزه ورته وکړه خرا کله کتاب بیا پردی غم کور ته راړ نو بس بزم پلان کړه صحیح شو دور سره واده وکړې نه برالم بل اوس چې بیا د کار راغې وته ډوډۍ کې خوده وینې خورم هغه ورته ولې نه خورې بیا دې وینې نه بس اسې طبیعت باندې وینې بیا دې ست امر وې د پلانې دي خره لنګ شوې ده نه هغه ورته دا خو خوشاله خبره چې خره لنګ شوې ده بچې راوړې دي وینې بچې راوړې دي خر نو دا بیا دې هم د خوشاله خبره چې مړ مړ ژوند دې ویننو لکای نشته دغه نو به چې لکای نشته تاسو سره غم دی وی سبا به دی غټ شوی او مالک بده باندې بورا چولی د خاورې ډکا یا د سره ډکا او په لار به راځي لارې ټولې کچې دي باران به شوی دلدل به جوړ شوی سبا شوی باران به شوی دلدل او بوخته به جوړ شوی دی به د بوټ د وجه غي کې انختې نو خرچ خټه کې اونخلی نو یو کس د وګنو نشي بل د لکای نه وی د لکای نشته ځوان چې دی او بیا نشي نا ډاکټر ماته ستاره دې سر خو کې بالکل علاج نشته بس ورته وي خدای خدای کوا یا خو امامتی پرښتا او یا کړي دې علاج نشته نو محترم ورونو عرض میکو استاد خدمت کې چې صلی الله تعالی انبیای کرام علیهم الصلوات والتسلیمات صد پار راولېګل ځکه انسان بای نیچر دې اصلاح پسند دې بای نیچر دې نیکی خوخی بای نیچر دې برائی نه خوخی بای نیچر دې برائی نو خو خی پروفیسر لیکي وای چې الله تعالی بای نیچر سزا ورکول نه خوخی خو انسان چې په دغه معاشره کې اوسېږي د حیوانیت پهلوم دی د مادي او شهوانی پهلوم دی د څه مقتضیات او تقاضې هم دي دغه تقاضی کې په جایزو نه پوره کیږي مناجایزه پوره کوي او چې پناجایزه پوره کوي نو وایلیشن به کیږي د الله د قانون او د خدای د قانون وایلیشن چې وشي دا کرایم دی دا کرایم دی دا جرم دی او جرم هغه تقاضا کوي د سزا جرم سزا تقاضا کوي د سزا اوس د دریو سیدونو یو بل سره کنټراست راغی یا د دریو سیدونو یو بل سره کاونټر راغی یو طرف ته د انسان مزاج دی چې د فطری طور برائی پسند دی اوس چې برائی پسند دی پروفیسر لیکی پنیر دی به ګناه کوي دی به څه کوي ګناه به کوي او دریم شی چې الله هغه خو ګویا رحم پسند دی نو هغه نه غواړي د له سزا ورکړي نو پروفیسر لیکی یو فلسفه ډیول کړه چې الله خپل زوی راولېږه عیسی علیه الصلاة والسلام او هغه قبل از وقت کفارتن هغه ګویا سلی ته وروخې جو هغه کراس ته وروخې جو چې د فالوورز به ګناهونه کوي از سزا نه ورکول غواړم د دې پیغمبر دی لپاره مخکې نه کفاره ادا کړه عزیزانو بل طرف ته د اسلام فلسفه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانی او ینصرانی او یمجسانی هر یو انسان او بچی چې پیدا کیږي د په صالح فطرت پیدا کیږي دا ماحول وي دا معاشره وي دا کمیونټی وي دا سوسایټی وي دا انوایرنمنت وي دا سرکمستانسز وي د دنیا یا یهودی جوړ کی یا ته عیسائی جوړ کی یا ته مجوسی جوړ کی یا ته یهودی جوړ کی یا ته عیسائی جوړ کی یا ته حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا خبر لیکره فلم ول صد شاہ صاحب مرید دی موږ ټول شاہ صاحب مرید دی د شاه صاحب مریدان یو هغه شاه صاحب رحمت الله علیه هغه وې انساني فطرت د هر انډیویډوال د طبیعت سره جوړیږي د دوه سیدونو کمبینیشن د دوه سیدونو ترکیب او دوه سیدونو کمبینیشن وی یو چې کم شه د تر اغلې په جینز کې د پلار طرف نه یا د مور طرف نه په جینز کې کله سړی کې د تر خو نه او کله سړی کې د ماما خو نه وی دا څه کنه وای په دې خو کې د ماماګانو ته لري بلکې پیغمبر اسلام هم وای حدیث مسند ابن عساکر کې حدیث نقل کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای اختاروا لنطفکم اختاروا لنطفکم فان النساء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن وكما قال علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا نه گاین سپیشلیسټو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په فطرت باندې ورک کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خدای پیغمبر او الله ولذین کی خبره چونه سالټ خبره توس خبره وی فرمایل به تاسو کله نکاحونه کوي نو د خزه خو یقینا صلاحیت ته وګورئ من تزوج امراه صالحه فقد استقبل نصف الدين چاچ صالح خذ سره نکاح وکړه 50% دین د سیف اند سیکور کو فليتق الله في النصف الباقي فباقي 50% کې د خدای نه ریږي ځکه خو بوسې د لوی چې سړي باندې ناروا کوي یا عورت په ناروا کوي یا خېټه په ناروا کوي عورت محفوظ شه صالح خذ دی وځي نو د مهدې په حواله دې حرام او نزان بچ ساتي فليتق الله في النصف الباقي عزيزان انا عرض میں کو استاد خدمت کی کہ پیغمبر پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ خذ صرف د خذ صلاحیت تم گورا کہ خذ نے کدا جنای نے کدا وعد ور سر کوم فرمائی اختارو لن تفکم اختیار ڈیپلی انتخاب دے ڈیپ سلیکشن دے ڈیپ سے صرف فرد تم گورا دا خذ خدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ڈیپ سلیکشن کا لک انٹو ہر فیملی دا غی فیملی تو گورا دا خاندان تو گورا رونه څنګه خلک ته خويندې څنګه خلک ته فان النساء يلدن اشباه اخوانهن واخواتهن فزیکلی هم په فیچرز کې هم دا خدای چې بچي راوړي مخپل خويندرونو ته راوړي او طبيعت به مغې تزن کړای طبيعت د غلو وي نو کلا کور کې د غلان پیدا شي دا خدای خو ټیک دا خورونه غل دي دا خدای ټیک دا خو خويندې خې نه دي الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه البخاري صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو د ټولو نه وړاندې خو زه یو کرت بیا په دې خبره د الله شکر ادا کوم چې الله تعالی تاسو ټولو سره یو ځل بیا ملاقات نصیب وګرځو او بیا دغه ملاقات په یو داسې موقع باندې چې د جمعې بابرکته ورځ ده او یو بابرکته فریضه مونږه ادا کوو او هغې کې دغه جمع ده الله تعالی د دغه حاضرې جمع د ټولو دوستانو دنیاوی او اخروی مشکلات دے حل کی او اللہ تعالیٰ ٹول دا پارا اسباب دا خیر پیدا کی محترم ورنو انسان پا ہر قدم بانے اللہ تا محتاج دے اسباب صرف اسباب دی دے مشکل نہ حل کی لہذا پا ہر موقع دا انسان او بالخصوص دا مسلمان کم کیفیت او حالت کی ہموی باید چی دے تعلق اللہ سر برقرار اسر دی ذکر مرگرو توائم وائم دولت بنگلہ موٹر منصب و عہدہ دا اسباب دے اطمینان خودی خدا لازم نہ دے چی اسباب باندے مسبب ہر وقت مرتب شی او دے وجہ زہر تا امریکہ کے مرگرو تذکر کو ممسوک چی ملینئری نا خودکشی ہوگی ذکر ہوگی چی دا اسباب دے اطمینان ٹول ورسرے خو اطمینان مفقود ہوئی ذکر اطمینان دا پدی شہنو نہ حاصلی جی اطمینان دا بدن صفت دے نا اطمینان دا بدن تقاضا نہ دا دا صفت دا روح دے و تقاضا ہم دا روح دا لہذا آغا خپل غذا پا خپل غواری پا مادیات و آغی تا سکون و اطمینان نہ نصیب کی جی قرآن کریم دا فلسفہ پا دی الفاظ و ذکر کا الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب چل اللہ تعالیٰ سر دے تعلق وی روح به مطمئن وي چاہے په پاکستان کې او چاہے امریکا کې خو زمونږ نظر محدود وي نو د هر یو سړي ذهن کې دار چې پاکستان کې ډېر بې اطمینان ژوند دي هغه امریکا کې د تاسو نه زیات بې اطمینان ژوند دي دولت هغوی سره دی اسباب تعیش هغوی سره دي هر څه فراوا دي موټرې د سړي په سر باندې سلور سلور دي بنگلہ ور سره ده ټول مراعات ورته حاصل دي خو بیا هم هغه مخلوق کنفیوز دی هغه مخلوق ډسترب دی الا چې الله سره تعلق پیدا کړي ځکه باری چې کومې خبرې کوي دا په حقایقو باندې مبنی کوي دا کائناتو خالق دی د هر شی د نیچر نه واقف دی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب چې زړه مطمئن کیږي دا د الله تعالی یاد سره حدیث د ابو داود کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد حضور پاک فرمایي انسان زړه ته هم زنګ لګي لکه څنګه چې اوس پنې ته زنګ لګي صحابه ته پوسوکو قالوا فما جلاؤها يا رسول الله ودا الله پیغمبر د دې رګمال څه شه دي دا زنګ به څنګه لړکو اوس پنې ته زنګ لګي رګمال په مخه اوس پنې ته زنګ لګي د خاور تیل یا پټرول ډیزل په واچه اوس پنې ته زنګ لګي د خور شګه په مخه که د زنګ هغه تناسب زیات وي د لوهار بټای ته ورننه باسي او سټک باندې گذار ورکی از زنګ ته ټوپ وای صحابه ورزو کو دې زړه نه بزنګ سبانه لړکیږي حضور علیہ الصلات والسلام فرمایا بذکر الله بتلاوت القران دا د قران کریم تلاوت سره او د الله یاد سره خو یاد معنا دا نه ده ما بلوز دی مقبره کوم دا بیان وکړ ما وی چې مونږ و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو هر سړی مطمئن شي چې دا اعوذ بالله یو بم دی لکه ډاکټر عبدالقدیر خان تیار کړی بم او مونږ په شیطان ور خلاص کا او دا غ بیړه ور غړ کښوا او ما سره دی اعوذ بالله بیا هم شیطان مونږ 24 غنټې ګډوډ کړی یو ځکه ما اعوذ بالله بم نه دی دا اصل کې زین ته یو ډکټیشن ورکول دی دا زین ته یو املا کول دی چې باید چې تدا شیطان فالو نکې د دې وجنه قران کریم کې الله تعالی فرمایي افتتخذونه وذریته اولیاء من دونی الله تعالی فرمایي چې تخپل عقل او خپل مایند اپلای کا دا شیطان هغه فرد دی چې د ستاد پلار او د مور نه جامې وستلې دي حضرت آدم او حوا دواړه به پردې کړی دي اوس عزیزا دلته او کزما پلار او مور ته سوکستغه خبره مو کی تر نسلونو هغه جنگ رواني مړی پکی کی چې د زما د پلار بی عزتی کړو د زما مور په سی ټو خیر کړی دي الله تعالی زمونږ دغه انساني خیرت چیلنج کوي هغه جن جوړی الله تعالی فرمای چې ینز غوغن هما لباس هما لیوریهما سوئاتهما دغه شیطان ستاد پلار نه کپڑے وېستي دغه شیطان ستاد مور نه کپڑے وېستي اوس د غیرت تقاضا خو ادا ده چې ته په حیثیت د دشمن نه شیطان لکم عدو فتخذوه عدو الله تعالی وې د دشمن په حیثیت ټریټ کا د دشمن په حیثیت ډیل کا خو فتتخذونه و ذریته اولیاء من دوني ته بیا هم لګیاي د سره دوستی دی ولکې ته بیا هم لګیاي د د فالوور سره دوستی دی ولکې الله فرمای بیس للظالمین بدلا دا ډیر ناپاک سبستیټیوټ دی دا ډیر یو ناپاک بدل دی چې تا په ځای د الله غسته دی دا الله غونه بهترین دوست دا د پرې خود دی او شیطان غونه ناپاک دشمن دی دوست جوړ کړی دی ناظرانو په هر موقع باندې الله تعالی نه غواړو چې او الله تعالی ته زمونږ سره اعانت وکړي دا بزرگان چې د ګیم له دغه تعلق پیدا کول لپاره خواجه نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه په خپل ځای کې ناست یو کس ورته خبر راغله ویجی د لنګر د پاره چې په کومه کښتۍ کې سامان را روانو هغه په گرداب کې اون خطا اوس په گرداب کې د کښتۍ نه خطل معنا دارا چې دا بډو بیږي خواجه نظام الدین صاحب رحمت الله علیه فرمایل الحمدلله لږ ساعت بعد یو بل سړی راغی ویجی کښتۍ د گرداب نه راووته خواجه صاحب وی الحمدلله اوس عزیزانو زاهدا عاشقو کو زاهدا اچھا نہیں ہے چیڑ چاڑ تیری منشا اور ہے ان کا عقیدہ اور ہے اس یو مولا ناست خواجہ سے بکیرت مندو کی یو مولا ناست لکھا دے ساکشا مولی سے یا زمان دا فیض اختر علی پشان اس مولا سڑے وہ غلقے دے نشی موسیٰ علیہ السلام کو دغا سر خوگے ورطا رتی خضر اڑان دے کو ویزو بدا سے کارونو کوم چې ته به کنټرول نشې کولې په ما به اعتراض کې ځکه مولا چې نارواو ګورې د خاموشي در شیطان رور دی نو بیا لازمی وه چې یو شی چې د مولا په هغې تحفظ وي او ریزرویشن وي نو هغه به غله نشي پاتې کېدی د مولا خوله نه ودرېږي دی به خامخا وایي چې دا کار ناروا دی دی به خامخا وایي چې دا کار ناروا دی حضرت انوی رحمت الله علیه ته چا ووې وې حضرت آپ مولیوں میں ایک مصیبت ہے وی ہو کیا وی آپ لوگوں کو کافر بناتے ہیں حضرت انوی رحمت اللہ علیہ اور تیرے بیٹا بنتے وہ خود ہیں ہم صرف بتاتے ہیں بناتے نہیں بنتے وہ خود ہیں ہم صرف بتا دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو چکا ہے صحیح کافر زن جوڑوں کافر خود ہے پخپل شی زی خلق تو ہم چیتے گورے کافر شیرے پہ حیثیت مسلمان مٹریٹ کوا پہ حیثیت مسلمان مولا غلے پاتے کی دے نشی نہ محترم ورنو یو مولا ناستو خواجہ سے بان خپل تحفظ وړاندې وی حضرت جی بخبرن مصیبت رانے تاوی الحمدللہ دادے کم سے بی تک کی خبر ہے پا مصیبت بانے الحمدللہ باہت چتاوی لے چھ انہا للہ و انہا الیہ راجعون کلمہ دے استرجا دے بیلے وا کلمہ دے استرجا دے بیلے وا چھ کم مصیبت مسلمان تاوری سی باہت چھ انہا للہ ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کور کے ناس تو ہوارا لے ڈیو املش حضور علیہ السلام و انہا للہ و انہا الیہ راجعون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہا سراجن تفیت دا یو ډیر ارډینری کار دی دا یو ډیر ماینوټ کار دی دا یو ډیر ماینوټ او ورکوټه قسم تکلیف دی تاسو جدي باندې تمره غټه کلمه ده انا لله وی حضور رسالت و سلام فرمایل چې انا لله دا په مصیبت ویل شو کله ما اساء المؤمن فهي مصیبه حضور اسلام فرمایل هر هغه شی چې واقع شي او تا خفه کې دي ته مصیبت وای او قران کریم فرمایي الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون خلق هغه دی مومنان هغه دي ارباب استقامت هغه دي ما به تاسو ته په دې درس کې وی چې صبر د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تحقیق پیش نظر قران کې چرته ذکر دی نو دې په معنا د پیشنس نه دی په معنا د سټیبلیټی دی دې په معنا د مصطلح صبر نه دی په معنا د استقامت دی دغه مصطلح صبر د دې معنا ثانوي دی د مصطلح صبر دا د دې معنا ثانوي دی او دغه مصطلح صبر د اصل کې د استقامت مظهر وی دا د استقامت انډیکیټر وی دا د استقامت ساين وی دا د استقامت نشانی وی دی وجنه حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایل کل صبر وردر فی القران فهو بمعنى الاستقامه هر کلمه د صبر چې قران کې راغلی دا د په معنا د استقامت تن الله تعالی او فرمایل چې اصحاب استقامت هغه دي چې مصیبت پر راشي دی چغې نه وي دی فریادونه نه کوي دی وای انا لله و انا الیه راجعون نو د خواجه صاحب عالم مورید هغه باندې تحفظ وکړه او ورته وی چې ګوره دا غلون بنای موقع خو د تکلیف وا باید چې کلمه د استرجاع دی ویلې وی او دا دویم موقع دا د شکر وا باید چې الحمدلله دی ویلې وی حضرت خواجه صاحب رحمت الله علیه هغه ورته وړي راجیب خبرو کې بچیا ما دا غلون بنای الحمدلله په ګرداب کې د جهاز په نخاتو نه دی ویلې او دا دویم الحمدلله مې د ګرداب نه پر تاوتو نه دی ویلې وی چې کړه دا د مصیبت خبر ما ته راغی نما خپل زړه چچ کو چې تعلق مع الله کې فرق راغله دي نو یې فرق نو راغله لنک برابر ما الحمدلله چې مصیبت زما لنک نه خرابوي به چې کله در حد تیر را ده ځکه دا سړی چې گمراه کیږي د مصیبت د وجه او یا د راحت د وجه یا وسره ډیر مار راشي نو شیطان ته جوړ شي یا ډیر غریب شي بیا ته بل رنګ شیطان جوړ شي شه منصور شیخ عبد الله قری قر رحمت کی هغه به مرګریه دین میس کې پاتې ری غریب په ناراسته د وجه پر خدا مالدار د مسته د وجه پر خدا دکه اوس کم خلک چې د خېټې غم اغستی ها غریب دین ته درته وزګار دی ها په دې فکر مند چې دړای وړه برا ته کم ځای ملا دی کی بیا به قطار کې ولاړې مو چې ملاو بم شي کنه بشي ملا دی وجه نه امام غزالی کې بیا سعادت کې لیکلی دی چې اجتماعي معیشت د یو ماحول او د یو کمیونټي د یو سوسایټي او د یو ریجن د یو علاقې او د یو ټریټري دا کې اجتماعي معیشت ګډبړي نو حضرت امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د ټولو خلکو عبادت هم مکروه وي ځکه امام که معیشت مستحکم نی نه د توجه الله طرف ته که بچو طرف ته او استاد چې معیشت مستحکم نی نه د دې وجه مرګور ته خدای ته ګورې نو به معیشت د پاره ته کوته وکي کاد الفقر یکون کفرا د معیشت ته کوته ضروری ده ادم سمیت دې راجب خبر نه کړی نه او شاه صاحب هم بعینه د فکر خلق په بلنداز ادم سمیت د اکنامکس او د معاشیات لوی عالم دی هغه انسان د دوه سیزونو متاثر وی یو د عقیدې نه بل د معیشت نه څه متاثر وی یو دا عقیدین او دین د معیشتنا او هغه وای چې د دوارو ټکل راشي نه عقیده چټیو کې معیشت مسلط شي د دې وجه یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې گمراه جوړ شي یو مسلمان اولګي د معیشت بنیاد باندې ګناهګار جوړ شي یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې د خدای قانون پامالي یو مسلمان اولګي د معیشت په اساس باندې خپل عقیده او خپل دین لکه چې عقیده او معیشت کله یو بل سره ټکراو پې اوس د ابوبکر غوندې ایمان خو دې دور کې نه پیدا کیږي پیدا کیږي ما بیګام مرګرو ته مې کومه هوا چې والوته دې دا خپل مایحات خپل لیول برقرار رکھی دا هوا دا خپل لیول برقرار ساتي ما ته وګورې که د دې دور عوام ګړبړ وي او ته وایې چې د دې دور مولا د ابوبکر دی امکان نشته د دې دور پیر دی خواجه نظام الدین اولیاوي امکان نشته بس د دغه دور مولا به هم د دغه دور مولاوي صحیح شو خو بس بیا ضابطه واورئ چې د هر دور مولا به د هغه دور د امیانو نه خسړی بس مقصده دا نه چې ګنې دا پرفیکشن دی چې ګنې مولا هر دور کې نو دا به امام ابو حنیفه نه مړه دا به امام ابو حنیفه رحمت الله د جوتا برابر هم نه صحیح خو د هغه دور د عوامو قبره کې به د مولا نسبتا خسړی وي دا نه چې یو پرفیکشن وي 100% بخې نه دی به منګه بنګا کوي صحیح شو تیر به هم لګیای څنګه بنګا وکړي ټول ځکه چې مایغاز په لسته د غرنګ د فضا او ماحول او نیچر هغه په لسته هم ور ساتي صحیح نو ردی دور چې څنګه عوام هم دغه سبه مړي یعنی زموږ یو مرګرو نه یو بګیره کې چې کولا او هو امام نو ما ورته مې مرګري ولا ما دی وبن پنځ باندې مزه ته ولا ما به ستا خبر نه کوم ځکه کله کله ترګری مسله ده کرکو زو ته مرګري درې رائے دی پکې دا ولا ما درې رائے دی پکې نو یو هغه ولا ما چې موږ ته ولا ما دی وبن وای نو هغه به چې امام ترمذی رحمت الله علیه روایت ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یاخذ من لحیته من طوله وعرضه حضور علیه الصلاۃ والسلام بل اجره طول عرض کو نه ځکه ضرورت نه زیاته ګری چې دا کم قصړی صحیح نو د مسلمان ګیرا د مولا ګیرا غو محاسبه غو نه پکار ده چې ولایز ګیرا پکار ده د ضرورت نه زیاته شي دا کم خلطوب دلیل د صاحب د مطلب علوم لیکلی دي علامه اقصرایم لیکلی چې بخارا صحیح بار نه راوځي واپس بیا په دماغ باندې عملو کې سره دی صحیح نو بیا دې مولا خو وینګا بنګا مرته ستیر جمعه ویلو چې ګیره دا عقل دلیل نه دی عقل د خدای ورکړي بهر تقدیر عرض به کوله تاسو خدمت کې ما ورته مرګري درې رائے دی پکې یو علماء دی وبال چې هغه د حدیث ترمذی د هغه استو تهدید وکړ عبد الله ابن عمر په ټس باندې عبد الله ابن عمر په عمل باندې د عبد الله ابن عمر په عملی کردار باندې چې د قبضې کیونی ولا اضافي به کټ کړه نه هغه وایي چې قبضې پوری ګیره ساتل دا واجب دی کم اسکم صحیح او ما دې مطلب هغه پکې د مصر د علماء دا نو ما د مصر علماء وایي چې ګیره بس دوره په کاله چلنی نه ښکاری چې نه خدا سړی دی صحیح دی ساين پکار دی نشانه پکار دی بس نشانه پېستا دی بریکټ غوړي جوړې یو ټیر غوړي تاو کړل نو ما ورته هغه مرګري دا ما مرګري ته خو علماء دیوبن سره عقیده ساتي علماء دیوبن فرمایي چې حالت تمام کم امام وي نو باید چې دې ګیره د قبضې نه کوي کني دا بیا مکرو تحریمی دی امامت ورپسې مزر پسې بیا ناغه ډیر آزاد سره هغه ماته قاضی صاحب ته زور اور سره وی ما پس سے پیر بابا او کاکا سے بدری خو الخبیثات وللخبیثین والخبیثون للخبیثات صحیح خو بیا موږ هم حد داره موږ وای چې نا زبر دې دورې خو مولا ابو بکر او زبر دې دورې خو مولا شاه ولی الله او زبر دې دورې خو مولا خواجه نظام الدین اولیای نه مرګره چې تر دې دورې مولا بدم دغه دوري او چې تر دې دورې لیډر بدم دغه دوري او چې تر دې دورې نه پیر بدم دغه دوري صحیح البته تم راځي 19-20 فرق پي صحیح ته بالکل 100% ناره واشه هغه بل 19.9 کی یو پوینټ ورته لا پاتې نو بهر تقدیر نسبتا برته نه خي عرض به کوله تاسو خدمت کی چې اوس په هر موقع باندې مونږ الله تعالی ته محتاج یو چې او الله تعالی په مونږ باندې خپل نظر کرم وساتي خواجه نظام الدین صاحب رحمت الله علیه ورته وي وی ما خپل زړه جج چې تکلیف راغې تعلق مع الله کې فرق راغلو نو راغله وی چې کله راحت راغې ما وې تعلق مع الله کې فرق راغله دې نه راغله چې کله نور راغله خواجه صاحب رحمت الله علیه فرمایل ما را دغه تعلق په استیبلشمنت باندې دغه تعلق په سټیبلیټی باندې یا د تعلق په استقامت باندې الحمدلله وچ او الله عقیده برابر شو چې نه باندې ما تر حق فرق را کوي او نه ما ته مصیبت سفر را کوي نو الله تعالی زموږ ایمان هم په دا اساس باندې استوار کی چې د دنیا انقلابات زیرا زی او ست استقامت کې سفرک ناراضین د الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ استقامت معنی وکړه اپ منفی بنیادونه وکړه چې الله یې روغه روغان السلام چې استقامت دی ته وای چې لکه د ګیدړ کله په یو شپول کې شپه کله بل شپول کې شپه نه بس کوم کم شپول دی پیدا کړ نو به شپول کې وای الله یې روغه روغان السلام ځان نه به ګیدړ لومبر نه جوړه دا ګیدړ لومبر چې په لار رواني بس که چې څه یو ګونی دی دا ټوکی نو بیا لارې ته چې بل څه یو ګونی دی بل خوا ټوکی نه بس په یو لار دی واغستا یو نیک پر مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ زمون استاد محترم سر صاحب مرحوم اللہ نے مرقد منور کی یو زل ذکر کو وچ مسلمان نبی ٹک دے اسلام پلا روان لگے چ ابوبکر روان او چ کافر شی نبی ٹک دے کفر پلا روان لگے ابو جہل پشان ټیک ټاک ولاړیا او دا عبد الله ابن ابی ټایپ نسل چې داړو انسان نه دي دغه خر دوی پتن لګی چې درس شه دي صحیح نو بس ځان کلیه کچیا مې دالار دا یا مې دالار دا زائدا تسبیح مې زلنار کا ډورا نه ڈال زائدا تسبیح مې زلنار کا ډورا نه ڈال یا برامن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف یا بس یو طرف تیا یا بل طرف تیا دا ملک تباہ کا دوغلا پن دا ملک خراب کا منافقت کل کدی ملک دا منافقت ہوا تھا بیا با انشاءاللہ دے ملک خدا خیر راولی ذکر دے ملک حل دان دے چی فوجی حکومت راگے مسائل بحل شی سیاسی حکومت راگے مسائل بحل شی دا سڑی حکومت راگے مسائل بحل شی دا خزی حکومت راگے مسائل بحل شی دا پا یو حکومت بانے دا مسائل حل کی گینا حدیث ترمذی کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل حالات تم رکرانک شی چی اگینا دا کینسر بیماری جوڑا شی نو تبا لگی آئی هر حکمران ته بد دعا کې جرنیب سیب چراغه نو تاسو زنده باد ناره والو شکر دې خدای ګرځي نه خلاص کو ټول خلکو داو شکر دې خدای کوڑا سګ نه خلاص کو ګور ملکی تباہ کو هندو لیور کو ملکی تباہ هندو لیور کو واجپای نه ځان له پلان جوړ کړ نو جرنیب سیب ته اوس لازم اپ خاص پګ نه شته دې برابر شي خو مې ته د دوم مزه نشته صحیح بده او یو پارټي دستا سو په پښتانه غي خراب کړل نا غیب چې اقتصاد دمونه شروع کی چې شروع کنا غیب دا خسره نه ده دا ناکار سره ده ځکه زمونږ په معنی ګړ پړ دي په معنی مو ګړ پړ دي هر څه تباہ او برباد دي الله تعالی دا ملک باندې خپل رحم وکرم وکي نو حضور پاکو فرمایل چې فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم حدیث قدسی ده واشغلوا انفسکم بالتضرع الیہ کہ اکفیکم ملوککم الله تعالی فرمای چې ځان لاس وخت مزای کوئی خدای دې نذیر تباہ کی تباشو نو مونته سخیر ملاوش خدای ته نو شریف تبا کی تباشو نو مونته سخیر ملاوش خدای ته یوب خان لبه خو بس نویست والله نو مونته سخیر ملاوش خدای ته اوس یحیا نه مون خلاص کی ناغه نه خلاص شو نو مونته سخیر ملاوش خدای بوټو تبا کی ناغا تباش نو مونته سخیر ملاوش او خدای اوس یو له چرتوالو دیغا والته مونته سخیر ملاوش زکه دې دا مونږ ټری خطا شوی دی زمونږ پټنای کړه بړدا الله تعالی فرمای فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم پاغی په دعاګانې مکو دا شی ویسټ اف ټایم دی تا ته څه خیر نه ملاوي استاد پاره واحد ریک دار وشغلوا انفسکم بالتضرع الیا تا په دې سټیشن کې غشیر اخی صحیح شو نو چې غشیر اخی دیو پټنای په کتل شي بل غوټه شي نا ګاټ پاغی رو الله تعالی وای تا غشیر اخا چې دا پټنای دی بدل شي ما طرف ته روان شي دغه مصیبتونو به زخلاص کم دکه علما ډیر عجیب خبره کړې ده چې بوتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی بوتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے زما کلا کے در یو بند باندھے کلمیا کے در بل بند باندھے کلمیا کے در بل بند باندھے جسو پوری د ابراہیم ملت حامل او د ابراهيم ملت علم بردار ابراهيمي عقيده نه خپل کړي د تخير کلم نه ملاوي او عقيده د ابراهيم سوچ زمونږ پلار سوچ زمونږ نیکو سوچ زمونږ روټ او اصلو سوچ زمونږ ګریټ ګراند فادرو چاته چې قران کې الله وای ملت ابيكم ابراهيم تاسو پلار د ملت په اعتبار ابراهيم دي تاسو پلار د ما ته ګوري کوم ځای چې پلار په صحیح لار نه روانو خلک ورته سوي وای دا نو تفګړه وړه دوی حرامي دي نه الله تعالی په مونږه رحم وکړي مونږه کوم طرف ته روان یو واقعي مونږ د ابراهيم ملت باندې روان یو واقعي د ابراهيم لار مخبره کړې ده ابراهيم تل تنها قران کریم ورې او ټایټل ورکه ان ابراهيم کان امتن قانتا لله امت و یو گروه ده امت و یو لوی جماعت ده ابراهيم تر خپل شخص په اعتبار الله تعالی امت وې ځکه د کوالټي په اعتبار دا دومره مضبوط سره یو چې یو لا خلقو د دې کردار مظاهر شکر لکه ابراهيم چې تل تنها در هر پیغمبر کمالی غزوه حنین کی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سره دول زر صحابه مقابله کې کافران د طائف او د حوازن او د ثقيف دا صرف سلور زر کافران سره سلور زر مسلمانان سره دول زر مسلمانانو یو بل لپنج ورکړي وینن بور سره عمل وک ځکه بدر کې مور سره عمل کړو چې مونږ 300 د زر نن مونږ دول زر یو دایرانه یو پدری کم دي نن خو بوله داسې منډي ورکو چې دای ته باډ الله ارني معلومه الله تعالی ته خبره حق کار نه شو چې مسلمان په هر وخت کې عقیده صرف مسبب باندې ساتي پس باو مونږ ساتي اصله هډه ده ها د اسبابو دنیا کې د دغه شی مساوات بکې د دغه شی حافظ ابن قیم صادر معاد کې لیکلي دي چې توکل وایسته رب الاسباب عن القلب لا عن القالب چې توکل وای دی تا چې عقیده او اسباب نه ساتي عقیده او پچا ساتي په مسبب باندې بساتي اسباب به خامخا پیدا کی که اسباب پیدا نکړل قران کریم بیا دې ته خودکشي وای انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم لذا تعلق الله اولی وای چې jihad کې مالو لګوي ځکه چې اسباب پیدا شي که اسباب نه پیدا نو الله تعالی ولا تلقوا بایدیکم للتعلق دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی زندګی کې د jihad حکم کو جواب ورکوي ځکه زمينه سازگار نه و حالات مساعد نو تقاضا نو وخت دا نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ټول ته تلقین ورکو د صبر او د استقامت چې دین باندې ټینګ پاتې شي د خبرې جواب بم نکوي ایون رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت الله سره خوا ته ناست یو لوی بدمعاش په بیب دی په مرید هغه راغی حضور صلی الله علیه وسلم ته ګاړې د صدر وچ او دا صدر زور کو حضور صلی الله علیه وسلم چوک کده حضور صلی الله علیه وسلم سترګې راووتې دومره زور ورکو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې راووتې حضرت ابوبکر اتفاقاً راغی او بیب دی مرید له سینې کې یو څوک ورکو یا تقتلوا رجلا ان یقول ربی الله خدای دې تباکا ته یو سړی په دې باندې وژنې چې هغه زبل رب نه منم زما رب یو الله دی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا هم درد عمل اظهار وک درد عمل اظهار وک الله مکفنی عنه او الله ما ده پر تر دنه کافی شي او دا واحد سره دی چې پیغمبر د خطاب د هغه نشانه ګرځلې کړه چې غزوه بدر کې د او یا سردارانو سره گرفتار راغی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غو صابر شخصیت چې کړه د کور راوته او قبیب نه بمعید باندې نظر وک هغه حالت ورته یاد چې دې ظالم خدمات ژوند تنګه دغه خو په یو لار باندې نو خلاص دغه بلارو کې زما ته حقوق کو کاری به را باندې وشتل غریوان ته به الله سچو مړای به الله چوک کولا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی یک فینې ونه دغه بارو بس دغه ما خلاص حضرت علی ورته پاس دا وه څلې په کې دانو کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اجازه ورکړي چې وځي بارو بس بقی خوات بقی خوات او بس حضرت علی رضی الله تعالی بسم الله الله اکبر وی سړی ولته نه لیدا عزیزان اوس عرض به کو استاد خدمت کې چې هغه حالات سودګار نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او مونږ ما اوسم یو د جاهاتونو دغه جواب ملک نه کې موږ کې چې مسلمانان تبار دی وجه شو چې د سنسبل نه دی ایموشنل وی د سنس نه کار نه د ایموشنل جذباتیت نه کار خري او دا د جذباتیت مسلمانان ټول دنیا کې تباہ او برباد عزیزان اوس ما ته وګوره د جذباتیت خوشې وکړه شکره موقع او محل بھی انٹیبیاتک با علا استعماله شکره دا انٹیبیاتک ضرورتی ادروائز گردی دی گردی باری تبا کی بس دا بدنی مرد باری جنازه ای چی اولتای پی غلقی دی گردی ختمی شی ہونی دا انٹیبیاتک استعمال تبا او برباد کلا دا جذباتیت انٹیبیاتک دی امونگا دا انٹیبیاتک بلا ضرورت استعمالو اپا هر موقع بانی استعمالو چکم دا انو څنګه دوی واخلو بس دا کافر ډنډرا ازمون په دې سر را سوره دا ما وې دا جذباتیت دا یو داسې نسخه لکه پساری سره شي پساری پیژنې منصاری چې دا دواې نه خرڅي هغه حکیم نه چې چاله نه بوتونی شي او د مرست تشخیص کې او دواي ورته تجویز کی هغه صرف دواي خرڅي صحیح نو د پنصاری په لاس باندې ته دواي خوري یا د فارماسیست په لاس باندې دواي خوري ام بي بي اس نه ورځي سپیشلیست نه ورځي نتیجه به دای ګردی به خرابېږي لیور به خرابېږي تباہ او برباد کېږي وا عزیزانو زمونږ کم سیاسي لیډران چې هم ټول پساریان دي ښه څه دي پساران په خو د مارکه ور سنداسيان وي اسنداسي بل بیا خو په سلک پتا هو غوېده اسنداسي بل سلک په پتا پوي ده سوره تو رنگ ور سره وې دار پلان شي کوشته نه کړه له خوړه هغه کوشته بل خلک بل کړه نو محترم ورونو زمونږ سیاسي رهبران هغه ته الله رحم وکي هغه په سټیج باندې ودري کې او جذباتي تقریر دته وکي هم امریکا کی خبر لنګي اور هم امریکا کو بتانا چاہتے ہیں شاہ منصور شیخ سے بوئے خریتا گورا پسارا شپیتا گورا خریتا گورا اب سارا شپیتا گورا مرگریہ زان پیولی مڑے زان پیولی تبا کے آگے وہ سپر پاور رہے حکمت ملینا کاروالا حکمت ملینا کاروالا چھے تم مر نشے تم تبا نشے بی وقت اربان را کیوں ندی ناتے قمر بن کی بی وقت اربان را کیوں ندی پھر کے سوکو لیک زور سر ہوا ہے مولانا عبدالله سندی مولانا سندی رحمت الله علیه هغه د 25 کال جلاوت نه نه بعد خپل تجربات او فساد باندې کوم ریپورت ورته کول نه هغه کې ویل چې مستقبل دا د منظم قوتونو د منظم فورسونو دی لهدا منظم فورس سره د هغه د مساوي فورس پیدا کول نه بغیر چې تاسو نخره له خودکشي مترادې هغه یو حکمت عملی نه به کار اخلي چې خلک فکری تور تیار کړي ځان له الله روباسي دا وګور ها بسر نه روان شي چرته ورسی سینتا چرته ورسی سینتا زکه وبد حکمت یې مری نه کار اخلي چې کوم ځای ورته کته لار ملاوي کی دا په کوټه نه ورخي کی او به په کوټه نه ورخي کی ها چې لیول ټول از ا هول چې بیا په کوټه ورخي کی خو چې سو پوری لیول نیو چې نو دسی کته ځای جوړته ملاوي کې حکمت یې مليره کار لري داس پیر کې څوک لیک زور سره وای مولانا عبدالله سندی مولانا سندی رحمت الله علیه هغه د 25 کال جلاوت نه نه بعد خپل تجربات او فاسات باندې کوم ریپورت ورته کړ ناغه کې ویری چې مستقبل دا د منظم قوتونو د منظم فورسونو دی لهذا منظم فورس سره دا غي د مساوي فورس پیدا کول نه بغیر چې تاسو نه خپل خودکشي مترادف هغه حکمت یې مینه به کار اخلي چې خلک فکری تور تیار کړي ځان له لار وباسي دا وګور هغه سر نه روان شي چرته ورسی سینتا چرته ورسی سینتا ځکه وبد حکمت یې مینه کار اخلي چې کوم ځای ورته کته لار ملاويږي دا په کوټه نه ورخيږي وبا په کوټه نه ورخيږي ها چې لیول ټول از ا هول چې بیا په کوټه ورخيږي خو چې سو پورې لیول نیو چې نو دزي کته ځای ورته ملاويږي حکمت یې مینه کار اخلي دا چې بتاويږي دا تاويږي زګ زګ پرواني په دې ګرونو کې ورو کې دریا هم سکت ځای روان دی کې کګیګی را کګیګی ونی ځکه د دې مزاج دار ځان به هدف تر رسې څنګه به رسې اوس کته انتر کوچستان غونو سره په جنگ سره دریا تاریخ ګر کوچستان غونو سره دمون دریا دې په جنگ نه دې ته صوابه راځي دې نه پس دې وځي واپس د دې وبړه غر کې دې به د کوچستان غونو سره ټکر نشي واله صحیح شو نو دې هم د هغه غونو په حکمت عمل ځان راځل صحیح دا څه پکې تاوی ګر تاوی کړو دومره کته لار شي چې سړی لاندې ګور سړی وایي سپینه کرخه د دومره کته لار شي زه کده حکمت عملی نه کار اخلي نه عزیزانو حکمت عملی چې سو پر مسلمانانو کار نه درسته زه کده زو استاد سره تجربه خبره کوم دا زره مشاهدات خبره کوم دی وجه مولانا سندی رحمت الله علیه چې کړه د مشاهدات دنیا نه واپس راغ خل کوته دی لیونه دی وی دی لیونه دی خو هغه چې خدای ورسیا دنیا نه د کتنې دی څنګه پوه کوم زه د مشاهدات او دنیا خبره کوم دا لګیای صرف تیوري کې صرف تیوری کی دلتا صدبانی جمع خرج کئی دو جمع دو مساوی چار دا اس دمیت سوال خونے چا دو جمع دو مساوی چار حالات جائزہ باخلی او دا حالات دا جائزے پاسات دا خپل تجربات او دا مشاہدات و پاسات با امت تصلح ہوا کی چید او ما اس دی مرگور تا خبر اکور میں سوک چید امریکی دیر مخالق میں دلتا نے اکس راگ لولتا نوالتی ہم ہوئے چی امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور امریکہ دنیا کا مانیٹر بننا چاہتا ہے میں مانیٹر کو اگر ابھی نہیں بننا چاہتا یونیفورم سسٹم پاس آل بانے اس مانیٹر دے میں وہ بننا نہیں چاہتا اچھا میں خپل ځان له تفسیر کولا خو چې کله هغه خبر اس وست نو بیا دا غینه باز مونږ ته پروفیسر دے نا هغه سره ناس پرې ما ژوند به د امریکای د څنګه راشي نا پروفیسر ته ماته دا منافقت نه چې د خو اوس امریکا په ګنگا ولام بولا چې دې ګور انسانیت نشتا صحیح خو بس تقریبا سه متسلی ماته وي چې زما ژوند الته ګریډویشن کړې به امریکای د څنګه راشي نو څنګه ور داخله څنګه به راشي وې مورته دې کافران دې سره راځي دا سره کافر د امن انسانیت پکې نشتا نو محترم ورونو سو پر چې موږ د منافقت نه یو خلاص شوی تر هغه پورې مسلمان ته خیر نه ملایي ځان به کلیر کې او د عقل په اساس به ځان کلیر کې دې ته هم کلیر اس نو چې ځان نه جذباتي جوړ کا نو سنسیبل به ایموشنل بنی صحابه کرام د دول زره قوت باوجود ایموشنل شو جذباتيان شو بل ځان ته کوته نیولا چې نن به د خونین کا کران سره موږ سا عمل کو قران کریم فرمایي ابو داود کې حدیث ده لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت الله تعالى فرمائے کہ ما مختلف مواقع بان تاثر مل گرتیا اکرا تاسو لما امداد کر دا تاسو ملاتر میں اکرا بدر کے ستاسو تعداد دیر محدودو اعتماد مخرر بانے پوخو اسباب طرف تم توجہ نوا مسبب طرف تم توجہ وا یو زر کافران اگئی لما یو تاریخی شکست ورکا جی اگئی سر دی اسلامی ریاست اسٹیبلشمنٹ شو دی وجہ ماوی ما اگئی یو شیر کی اگئی کی ترمیم کول پکا دی یو شیر قطرشتی نے چاہ دی حفظ افتر دیتا اوپا دی درد میدان دی جی سرداد نداد دست دردست دی زیل حقا کے بنا الا الا حسد حسین تو فارسی او شایخ شعر ویلے چې حقا کے بنا الا الہ حسن حسین چې لا الہ الا اللہ بنیادی سٹرکچر او فاؤنڈیشن سٹون سوکتے حضرت حسین نے مائدہ بدل کئی پیغمبر ہوئی چې حقا کے بنا الہ الہ حسن اصحاب بدر لا الہ الا اللہ بنیادی فاؤنڈیشن سٹون سوکو اصحاب بدر چې پیغمبر ہم دعا کولا بدر کی چې او اللہ دا زمال پنزل سکالو محنت دے دا دریس و دیالس کسان چی ما میدان جہاد تراؤس دے دی اللہم ان تولک حاضر غصابتا لن توبد فی الارض ابدا وی او اللہ کدا جماعت دی حلاک و تباک کر دی مرگر کیا دے انکرا نن دی دیر کامیابی ورنکرا قسم دے وی قیمت پر بستا سکنم و نخلی قیمت پورے با ستا نوم مستو والا دنیا کې نی او یو الله کته غواړي چې ستا نوم د قیامت پورې ژوند دی دا اصحاب بدر ملګرتیا وکړه نو الله تعالی فرمایي چې لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلل الله تعالی فرمایي تاسو ډیر لګ وای او اذلل عددا وعددا اصلها در سره هم نو شمیر ووم ډیر لګو خو اعتماد په الله باندې مضبوط او البته دا وا چې پلانینګ د موقع او محل په مناسبت باندې مناسب پلانینګ وو دغه شاه صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې کامیابی په میدان عمل کې دا په دو شینو کیږي په څو شینو دو شینو چې کم شه د پاره تګو دو کې پاغي به غیر متزلزل اعتماد وي پاغي به غیر مت نان شیکنګ فیډ او بلیف بني او دوی د حالاتو په تقاضا باندې پلانینګ به برابر وي که عقیده دی متزلزل نی هم مضبوط ای خو پلیننگ دی برابر نی بیا بم ناکامی گی او که پلیننگ دی برابر وی خو چه کمشه دی پارا تا گودو که کمشه دی پارا پاگی دی عقیده برابر نی بیا بم ناکامی گی دو زکر بتا دیم نفسیاتی طور بکم زوره نی بیا بم ناکامی گی روس دا اسم وڑکی قوت تا کلوی لگ زور سروائی دیر غٹ قوت دی دمر ایتمون دی ورسر چندشمار نکی گی دمر ایتم بمونه دی ورسر چشمار نکی گی اس پتاو لگی دا چه دا حالات و پتاقادا دا ای تکنالوجی که اسو فرق نده دا گلی پا کمیونزم بانده پا اعتقاد کی تزبزب پیدا شد کمیونزم بانده دا گوی کم عقیده چه وا اغا مزرزب شوا لحاظا زان لی سحراور نکر شوا او ٹوٹی ٹوٹی شو بلکه زب اتاست دا پیغمبر پا جون کی مثال درک دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جون کی غزوہ پلاننگ دا خباب بن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ بہترین پلان حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله سکه چو نقشہ راکل د جنگ چې سوار دی پیاده دی میډیکل والا دی فلانه دی فلانه دی تا او ته د سر ملګری تا او ته د سر ملګری تا سودا پوینټ ونی شي تدا څنګه روي سا تدا څنګه روي سا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اگر هغه ورته وې دا الله پیغمبر انزل ته برائے کام امر الله دا کم پلاننگ کیجی تاسو کو دا دا خدای حکم دے کس تاسو خپل پلاننگ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورتے نظر تو بیرائی یعنی زمان زین دا ویچی دا نقشہ تک دا دے کی ما تا وحی ندر آگلے اس صحابہ کرام دا وی یو حق چی پیغمبر ورتا ورکلو چی کل زرائی ظاہر کم نو تا تا حق چی خپل رائی داغی مقابلہ کی ظاہر کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا آغا فلسفی پیش نظر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ورتے جی زمان رائی کی و انی دا ارا قسم دے ویسو خدا وی نمچ دا کار دا سے پکار دے دا سے پلیننگ پکار دے دا سے پلیننگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنوینس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے خبر سره کنوینس وی خباب یو رائے راکڑے دا دیر موزون دا لہذا دا جنگ با پدی انداز بانی تشکیل کو پا با انداز تشکیل کو کامیاب شو عقیدہ مستحکم ہوا پلیننگ برابر عقیدہ او پلیننگ برابر ہو غزوہ احد کے دا صحابہ و پا عقیدہ کی سفرک راگلے لگ زور سرو بھائی سفر کرا غلو مودودی سے بس انگا بنگالی کلی چی اگر ویلی دی چی غزوہ احد کے دا صحابو باندے شراب و اثر جدی ری بزدی لی زہر انا للہ و انا الیہ راجعون عزیزانو بیا پا بدر کی دی شراب نسکل سا وے نسکل او غزوہ خندق کی ہم اسکل او بسنورم کال باندے چب تو شراب حرام شیو نمر کری دا خبر تجزیہ و غلط تجزیہ او زما دا ذمہ داری دا چی غلط تجزیہ زما خبر شیخ کری رفیان ما اگر تا تذیه و زماغ پر استاز کری زمان دار شیخ پر تفرد ده زمانگو سره اسی اتفاق نیشتا بلکه شیخ خلا وڑو که سلو حافظ امیل تیمیه مانگو ماف کو وایا مانگا جلال دین سیور دی ولی بزرگ نماف کو کا مانگو داسه پکی خواهده لی بس نور بریک ارش منصور شیخ سیب کارو چه نور رفاظ بیوی داسه خواهده لی بس نور خطا دیاد دیگه نافذ اختاره دی نازیزانو عرض میں کو استاز خدمت کے جوس دار شراب و اثر نو پلاننگ کی گڑبڑ راغل چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ما مرګره ته په دې حج کې تل پلاننگ باندې خبره کوله او ما سره سخت د فوج یو ریټایرډ میجر د فوج د پاکستانی فوج یو ریټایرډ میجر دی اوس هلته کې پټه ډیپوټیشن خو نه خوای بیا اگست دی نه اگست را هغه وی چې دا دومره سټریټیجیک پوینټ دی دا هغه دور د جنگ کمانداس یو وی دا دومره سټریټیجیک پوینټ دی جنگ په انداز باندې چې بغیر د دې سټریټیجیک پوینټ د کنټرول کول نه د جنگ کې به تصور نشته صحیح خو چې کله صحابه کرامو جنگ وکړ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دغه میدان کې صحابه مال غنیمت را جمع کړي دلته عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ سره د خپل مرګرو اختلاف پیدا شو په چوس خو زموږ ضرورت پات نه دی ځکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود ازای د حملې د تدارک په خاطر باندې منتخب کړی دی چې د بیک سایډ نه مونږ باندې حمله ونه شي اوس خو چونکه مشرکین مکه هغه د خود په بل دهانه دغه بل خو اور د روان شو مکی موزمه ده لہذا د دې غاړې نه د حملې تصور پاتې نده نو لیا زمون برگری ستڑی دی جنگ بانده اوس لګیا دی هغه مال قدیمه تم را غونډی ولې دې مونږ لاړ نه شو چې په دغه کې ور سره مرګرتیا وکړو. عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه هغه ور سره مخالفت وکړو به چې څو پورې د پیغمبر د نس مقابله کې د هغه بیم نس نه راغنه نه موځي د نس مقابله کې اجتهاد قابل قبول نه دی. نس مقابله کې اجتهاد قابل قبول نه دی خو د هغه صحابه رائے دا و چې د اجتهاد نه دی د نس تقید ختم شوه دی. نس کې کوم قیدو چې تدارک د فارن ته ولاړ یو چې ته حمله پاتې نشو لہذا نس قابل امپلیمنٹیشن دی نه دا غو نس ضرورت پاتې نه دی او سپلای کیږي نه لہذا سلویخ صحابه دا غلط نه راکوسو لسل ته پاتې شو. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې لاغه دور کې مسلمان نو شاغاره حمله وکړه هغه لسم شهیدان او یا کسان مجموعه اعتبار سره شهیدان شو او لونه جرنیلان لکه مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه حضرت حمزه د پیغمبر اسلام تر حضرت عبد الله بن جحش رضی الله تعالی عنه سمره لوی لوی خلق دا په غزوه احد کې شهیدان شو ولی شهیدان شو عقیده کې سپلک راغله څه خبره ګډوډه شو پلانینګ منصوبه ګډوډه نه حدیثانو الله تعالی انسان ته عقل ورکړی دی دا ته وې عقیده باندې نستا اعتماد غیر متزلزل دی خدا عصر په تقاضا باندې باید چې ته حکمت عملی خپل کې چې زه بسان لار څنګه واسم نو محترم ورونو بس دغه ملک ته پاره صرف اوس دعاګانې پاتې چې الله تعالی دې د ملک ته خیر او عافیت دې کی تاسو ټول امین وای د قاضیانو علي پښتو ضرب المثل چې د خدای په لوی فضل بکی اور پسې ماشاءالله تاسو وګورئ عاشقانې لکه په عقل ګران له زماره جانان مینا لکه د عاشق داسې نیچر او داسې فطرت دی چې که بزرګي نو مغه دا کار یو ځل کړی دی د دې میدان نو ورته شوی دی د هوا غومره پوره دی د دې وجه تاسو ټول تر عاشقانه مصری یادی د خدای په نوې فضل بکیږي په عقل ګرانه ده زماره جانان مینا او دا زه نه وایم دغه جرنیل صاحب چې د حلمه په فیر ناشته هغه په خپل بیان راغوي څوک د بیماریا ته کرانیک ده کینسر شوی دی کم کم ځای ته کټ کم ما وی دا چې کټ کول باندې شروع کړي نو ما په خیال د مولا روز بره به جوړ شي مولا روم و یو نقاش دی او سړی راغی نقاش یو سړی راغی وې زما په دې ملا باندې مال د زمري شکل جوړ کړ زمای چک موږ ورته په امریکا کې ټیټو دو دا امریکای ولوم نفسیاتی مریضان دي دا هر یو سړی بربند کړی دی پر دې ټیټو به خلک ووري دلته په شاهین جوړي دي دا په زمری جوړي دي دا سپې جوړ کړی په دې ځای سبلا بلا جوړ کړی دلته کې ولوي او په دې بینه کې غرنګ ور دند کړی صحیح لوی په آزاد د خدای قهر باندې اختی صحیح شو په دې ځای راواله تر دې ځای په وی بالای چوری سړو چې په دې ځای سره کړی دي دا کې د دری بالای چوری دا جوا کې بالای چوری چې په دې پوزه کې چوری هغه چې په تر سره خبرې کوي به هو دغه چې بیره کله سپیشل بهاري هر وخت دی نو ما مرګر ته میدان نفسیاتی خلک ټول نفسیاتی مریضان دي هغه یو شان مریضان دي مونږه تابل شان مریضان دي صحیح شو ځکه ما تاسو ته وی چې فطری هوا کوم والو دی خپل لیول به برقرار ساتي خو باران کې در لتا په دې تابخش خلاف نه در باغ لاله رویت در شهر بوم خاص په چا یو شان سر وشي په چا بل شان سر وشي په چا او بیا کاغه اثر ځان باندې نه کې نو ته خلکو ته نه ونه اره یو وزیر بادشاہ ته وی فلانه رات باندې به یو هوا الوزی ما وی اعداد شمار سره معلوم کړی دي فلانه رات باندې به یو هوا الوزی هغه چې پچاو مولګین ټول بلی ودی کی نو بادشاہ ورته د بچ بچاو صورت سره وی یو تا خانه بجوړ کو زبا تا پاغ روز باندې د سحر راتلو نه مخکې مخیا تا خانه ته ورننوس او دروازه به قفل کو چې را هوا را باندې ونه لګي نو دوی تا خانه ته ورننه وتل هوا ولګي دخل ټول انګا بنګا شروع کړ د ټول زین زینی توازن ګړبړ شو اوس دای چې بار راوته نه دغه روح پاتې نو ټول دنیا په لیوانو ډکوا نو ټول خلکو دای په ګټو مشتل شروع کړي دا ډول لیونی دي دا بادشاہ وزیر ته وو څه تدبیر وکړ خدای په کار استه دا ساده ده هغه ټول سپو په کان باندې وړي هغه ورته اوس د هغه ورځ د منګیو بوبو په کال کې په کمرات دا حواله وتی دا نو مله بادشاہ ګرځي وزیر ګرځي تاسو کړ د پلان یې راځي د منګیو بشتا نو چا کړي او بوډا کړي پیدا شي نو یو یو جام اوس کا دغه په شان چې ژوند ټیک ټاک شي صحیح شو نو چې کله د هوا والو دي ته خانه ته بتنه نه نوځي او ما هغه شان به کې ځان کې بیا قبره کړو پردا خلک بدلې ونه کی په کالو بدی ودی چې دا خو د بلی دنیا سره دا بیل اس وای شیخ ولدی سره رحمت الله علیه دی وجه لیکلی دي چې یو صحابي را ژوندې شدید دور کې هر شیخ ولدی سره رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو صحابي کدي دور کې را ژوندې شو عمل خو به هغه کې چې د پیغمبر دور کې کو صلی الله علیه وسلم نو خلک بتول ورته لیونه وای سبب وای لیونه وای چې کله دې دور هغه ته قزینې صحیح او شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اگر جدی مسلمانان تو وری داس کئی ہا بٹول متارک دا وچ زمون دور کے بدا کار ابو جال کو دا بچا کو ابو جال کو کہ ابوی مسلمانان کم لئی دی حضرت سلام ابن دینار اعرج رضی اللہ تعالی عنہ تابعی دے پخپل دور کی د مدینی خار پر کھو دے کم دور کی په خپل دور کې د مدینه خار په خوده لري وې د اخر ټو ګمران شي دي زه په دې خار کې مزید نو سیګم زکه تابعین اکثر وفات شو سلام ابن دینار او دوسنور پاتې شو اي خلکو ته لیونی ښکاری دا چې دا دوی سکه دی وجه هغه غریب په سارا کې اوسېدا وې دا ټو خلک دا ګمران دي دا رجین تقاضی نن نه دیار د سو کال وړاندې سلام ابن دینار کړي او تر ژوند دی کړه څنګه مور شي بیا بس نو الله تعالی دې رحم وکړي دا ټول کافر دي نو الله تعالی دې مونږ مسلمانانو کې تاسو ټول امين وای خو الله تعالی دې مونږ له عقل مراکي ناديزانو دا عقل مون سړي خبره ته وکه دی او جذباتيان کېږي ما جذباتي فیصله دا کلم دا عقل مون مخلوق فیصله ني جذباتي فیصله لیډر خو مونږ او تاسو ورواچي په دې پولیس باندې صحیح شو دا ته وایي ناره تکبیر الله اکبر یو امریکي سامراج نو بیا وایي مرداباد بیا اوس بجلوس باسه سبق جلوس به وباسو نو لیډر ته خو چیرې چا سن دی وی تا چرته وای چې لیډر ته تمرش په جلوس کې د دوسر وای دی چې تمرش هغه ته د ګورمنټ طرف نه اوم دا حکم وی چې خبردار لیډر چې سو لیډر کوي د جلوس هغه ګور ډنډر اخلاص نه شي ګری دا ور پسې ټول د لیونی ځمن دی بار بار اخلاص شي زه په ځان څه کار دي چې په لیډر باندې ځان وژني نو لیډر د پروټیکشن ورکړي هغه څنګه گرفتار کی ګاډي کې کینی وي تر هغه ته مې مې هغه ورته هوس کې کینی اپ دې نور راکې دی ور پسې دا سي نور چې د خپل کې راځار کی قربانی داسی نوجوانان چی کنه دین ور سره ژوند دی اج داسی نوجوانان نه پختنو حقوق به څوک مونږ خوړی شي صحیح شو نه مونږ د پختنو حقوق سړی څوک جبرئیل امین ناراضی چې هغه خوري خون تا وړل او ما په دې اسمبلی کې دغه تپیر اسب کې دې چرته ناشتي پولیس سره می جګړه کړې په دې اٹک کې نو بیا غوسم نو چې دغه اسمبلی ته نو پوینټ اف آرډر باندې پاسې دم نو ما وی خدای ته وګوره تاسو به باندې کې مخ ما خدای ته وګوره دا پولیس والا ما دې روډون نه لري کوي نو امن بارا شي ملک کې بدمنی ما دې پولیس ته لاسه ده دا پولیس او ما ورته ما دا کسٹم والا لري کوي نو خلک به دا اسمګلینګ بس کې سمګل او ما دا ایکسایز باندې لري کوي نو ډیوټه به خلک نه پټي او ما دا انکم ټیکس دا محکمه کوم ختم کړه ما دا انکم ټیکس په کوم کوم ختم کړه نو خلک به ټیکس نه غلا کوي اما ورته ما یو مليان لم چټي ورکړم خدای به ملک اسلام اولي صحیح شو او بل دا نه تر یوه پټه ملګری نه ترې ته ما مې تاسو ته کور نه خدای پښتانه خلاص کړم پښتانه له وخت به خیر ورکړي ځکه دا هر فیلډ کم سره چې ناره لګي هغه دا هغه فیلډ نه نه دا هغه فیلډ او دا اكيد د عملیات په لار کې لوی رکاوټ د طبقه په خپل ده ځکه ځان اخلاص خوشتنه سنسیارتي شتنه کوم حدیث چې ما ولوست حضرت ابو هريره رضی الله تعالی امام بخاری حدیث نقل کړی دی حضور پاکو فرمایل الدین النصیحه و دین د نصیحت نام ده بلکې الدین النصیحه الدین موضوع او النصیحه محمول او تاسو منطقي خو به دې باندې پويږي چې دا کل محمول کل موضوع وي کل موضوع کل محمول وي کبازی محمول کل موضوع وی کبازی موضوع کل محمول وی ها خیر ته نوی چې الدین او النصیحه دین نصیحت دی اوس حضور علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ته پوسو کو چې څه نصیحت نصیحت مونږه وعظ ته وایو نصیحت مونږ څه ته وایو وعظ ته وایو باید چې په دې وعظ کولو کې هم د امت خیر خوایي مطلوبي خپل خیر خوایي نه اوس کله دا بیان دی لپاره کوم چې مرګر تاسو ماته زنده باد وای چې قاضی ډېر نه مړه دی صحیح اوس دې ته نصیحت نشي ویلې دې ته واد نشي ویلې دې ته سلف پروجکشن ویلې شي دې ته خود نمایي ویلې شي دې ته کتن سي ته وایو نه راوا کې نه که زه خبره په داسې انداز کوم چې خدای دې دې مرګري لا عقل ورکي چې د دنیا باد شي او اخرت باد شي خدای دې دغه مرګري لا عقل ورکي چې د دنیا باد شي او اخرت باد شي که زه خبره په دې بنیا کوم بیا دې ته نصیحت ویلې نو الدین النصیحه صحابه ته پوسو کله من یا رسول الله د چا لپاره نصیحت حضور پاکو فرمایله الله الله لپاره ولی رسول پیغمبر لپاره ولی ائمه المسلمین د مسلمانانو مشرانو لپاره ولی عامتهم ادا عام مسلمانانو لپاره نو ما وې چې نصيحت په انګلیش کې مونږ دو معنی انګریزي کې دو معنی کو یو سنسیریټی او دیم سنسیر اډوایس نو چې کله الله پیغمبر سره منسوب کې د نصيحت په معنا د سنسیریټی ده او چې کله ائمه المسلمین او عامتهم سره کې نو بیا دې معنا مراد ده چې د ایمان سره متول الله په نس باندې ورته نو شافعی چې د ایمان سره متول الله د ورته په کې اختلاف دي چې په دې لفظ کې عمومي مجاز ده که عموم مشترک دي افسر چې دې لفظ د نصیحت کې چې دې د دوه مختلف معنی به یک وخت مراد اخلي چې منسوب کې الله پیغمبر ته د په معنا د سنسیارټي او د اخلاص او چې منسوبه کې امت المسلمین او امتهم ته نو په معنا د مخلصانه مشورې او سنسیر اډوایس نعمان سنت الله علیه فرمایي دي کوم عمومي مجاز دي او امام شافعي فرمایي چې دي کوم عمومي مشترک دي بهر تقدیر اخوسته د علم بیان او بدی مسله ده تفتزانی مولوی شه په خپوي مولوی شه تفتزانی ابي در خپويږي بهر تقدیر عرض به کوست تاسو خدمت کې صحابه او تاسو کو لمن يا رسول الله چا د پاره نصيحت حضور پاک فرمایل لله الله د پاره ول رسوله الله پیغمبر د پاره ول ائمه المسلمین د مسلمانانو ائمه د پاره مشرانو د پاره لیډرانو د پاره ول عامتهم ادا عامه المسلمین د پاره اوس خدای د پاره اخلاص څه شه د پیغمبر د پاره اخلاص څه شه د قران کریم یو آیت ما ویل دي چا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما کتس اچیومنٹ کول غواړي تس شي حاصلول غواړي داغه د پاره یو لار ده تو فالو دی کمانډمنټس اف الله اند د پریکټس اف رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله فرمان به منی د پیغمبر پریکټس په فالو کې د پیغمبر علیه السلام اوس د الله تعالی سره د اخلاص مظاهره دارا چې د یو فرمان مخالفت نکي او یو منهی ارتکاب نکي پیغمبر سره د اخلاص مظاهره دارا چې د هر سنت اتباع وکي او یو بدعت ځان ته نږدې راپري نه دي سنت اتباع وکي او یو بدعت ځان ته نږدې راپري نه دي دا به اطاعت رسول وي دا به اطاعت الله وي او الله تعالی وایي که دغه اطاعت الله او اطاعت رسول دی وکړه فقد فاز فوزا عظیما الله تعالی فرمایي تدبیر لوی کامیابی دی حاصل کړل بلا ډیر اچیومنت دی وکړه دا دنیا دی او مبادا دا یو ویل ګټ پراسپریټی هیر ان دس لایف اند اوټ ان د هیر افټر دلته به هم څه ژوند دا بابرکت وي اخرت کې به هم ژوند بابرکت وي ادر وایز یو ار ګوینګ ټو یور سیلف ته لګي خپل ځان تباہ کې ته لګي خپل دا ژوند تباہ کې ته لګي خپل اخرت تباہ کې او قران کریم کې الله تعالی فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين الله تعالى فرمائے بلا دے خلق داس دے يعبد الله على حرف حرف انحراف تحريف دريل ابن دير مستعمل دي دا حرف ہمیشہ پر طرف تے کلام کی واقع کی حرف معنی دا شک راضی حرف معنی دا کنارے راضی حرف معنی دا کنارے راضی اللہ تعالی وہ ډیر خلق داسی دي د دین کې ځان ډیر ډونګې نه نه بس بس داسې پاړه خلق سره ګرځي لکه مونږ په پولو پولو ګرځي ډیر دین داسې په پولو پولو باندې ګرځي لکه مونږ دا ټول سیکولر طبقه دا دین په څه ګرځي په پولو پولو ګرځي دین تر نه وځي نه نه بس په چرته اوس پینا په پای نه چاینا ولا پیدا کړی 25 روپے باندې چی 25 باندې کی 20 22 باندې نه هغه ور سره جیب کې پرتای ایو مسلو ور سره شاته پرتای موټر د سړک غاړه ته ودرای هغه په سر باندې کی الله تب وای ګیندا لوی برسی سات سبانه دي صحیح شو حالانکه د عمر حرامي دنیا کې بیا بل نه صحیح شو بیا بد قسمتي زمونږ دار بد قسمتي زمونږ چې انسان خو اصل د مالدار بلا وجه نه او بلا وجه مداح وي مالدار سره چې راشنه مونږ ټول ورته چيلي چيلي صحیح انده سره چې راشنه مونږ ټول ورته چيلي چيلي څوک ورته کې نه څوک ورته پاسي او خان او نواب سه او ارباب سه او فلانې سه او فلانې سه او فلانې سه نو دا خدای والي جمعه تراشن دي امام سه غریب مجبوري ځکه امام خو د خدای زپلې امام د خدای زپلې نه هغه وای ګوره کدن چې تاسو شي پرې وته نو موږ چې ته اوچت کو نه هغه ورته خان ته د مخ کې راشه نو خان مخ کې راشي اوس دا غریب خدای والي چې ناشتي غدا احساس کم تر شي ناشي نه تر دې کم نه شي کار شي چې خدای خان خدا دنیا په خلوص ورته وکړه دا دنیا په خلوص ورته وکړه اره جنت به ستوره شي ځکه استاد بڑوان دی دیو اور پسې دیم سیټ کې دیم سیټ ځکه دې اور پسې دیم سیټ کې ودرې نو دا غریب دا غد دین نه نفرت دی او چې خدای دې دین کوم زمونږه ځای نشته دې نه مخه باید چې سره خان ته وځي دا ترګه روزه کتنن پړم به راغله دا بل مارګه چې روزه راځي پینځه وخت راځي دا کار باندې چې کوم ځنه کوي نور څه کوي صحیح نو دې پینځه وخت راځي او تنن ناغله نو تان تر اوسه دې کا تر دا ځای پرې دا بار ته دې عرض به کوستا خدمت دي چې الله تعالی فرمایي ومن الناس من يعبد الله على حرف ان صابه خير اطمأن به وإن صحابته فتنة للقلب على وجهه الله تعالى فرمائے چه سو کا خلق دے چه دے دا اللہ دل کئی دا اللہ بندگی کئی نو دے دا ظلپ کامل توجہ او دا بدن پا کامل داخلہ ولوی نکئی دے دا سی پا سند سند ولاری پا کنارا کنارا ولاری و این یکل لهم الحق یاتو الیه مزعنین. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ خیر وقت ملاوی گی خود دن ترا منڈ گئی. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ عَنْكَ. اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دغه سړی دے کہ کم ځای ورته مالی نقصان رسی د خدای قانون کی ذکر چا حق والے دے د چا په مرای خپل خو دے دا نو آل ته بیا دے نه د خدای خبرې منو ته تیار دے نه د پیغمبر اللہ تعالیٰ يَتَوَلَّوْنَ عَنْكَ وَمُعْرِضُونَ مختاو کی بیا رتا سر سر کې نه ملاوی. خو کدا پته ورته لګی چې دین کې لکه مثلا که اوس جرنیل صاحب دا اعلان وکړ حالانکہ غرض دیمی سچ ہے خو بل فرض دا اعلان وک چپ دی سپریم کونسل کی یو سلور کسان نور و مخلم خو گیری بولا کچ کو کوالیفیکیشن بے دائی چی گیر ہے چاہ دیر نوی گیر بزار نو تو گو رسید دا دغا نوابانو گیری بیا کرد دی گیری بیا اسمی کتا نرسی دی اولاری نا صحیح شو زکر بیا کمپیٹیشن دی گیری شروع شی چیزا ما گیری بر ٹرول نروی سبا سپریم کونسل ممبر شم نا اللہ تعالیٰ فرمائی و این یکل لهم الحق یا تو الیه مصغرین کدی دست شے ملاوی گی بیا پا مندر آروانی پا خلفو سرا مندی کئی چیل جی دار خدای پیغمبر حکم دے زان پی ملاو خدای دے بے خوبا سا پرنوم دے خدای پیغمبر حکم ہو پا غید ولی زان نمڑو زکال تا تانا سا شے غستے شو بیا نا خدای تا تیاروی نا پیغمبر تا تیاروی نن تا تا سا شے ملاوی گی دا خدای نوم اخلے دا پیغمبر نوم اخلے. نا اللہ تعالیٰ ہو فرمایا تاس خبر بارے پوئی گئی کہ نا ما پرون ملگو دا تفسیرہ کولا ما دا امریکا کامیاب ہو لیشوا زکا ہوئی دا دوغ لپن نکی خپل قوم سر دا دوغ لپن نکی خپل قوم سر دا دوغ لپن بس کلیر کٹ رہا دی چی دا شے دے دا شے دے دا اول تکی دے ہم نسیائی سسٹم ہم دا سے جوڑ کرے دے تاس دا ویٹر نری اسپتال کتا لے دا غوانو اسپتال دا غوانو دا اسپتال تکل دا سے غوئے یا دا سے غوانو میں خواہو اسپام بوت لے شی چی اغیل اللہ سوڑی نگا دا سے ٹوپ ہوئی تری نالتے ورتے سانچا جوڑا کری پائپونی لگو دی دا سانچا ناغی تے وردن نکی نائی کہ خویلو دا غی باڑی رازی روز تنور پسی آغا شے ورولی نو چی آغا شے ورولی نو اس کا آغا تری کی نصبہ کئی تری دیشی آغا بلکل دا ہنسی اٹوائی تے کلیغن نیغا وڈاڑی کستن پکی منڈی ڈاکٹر اکر لات پکی ور منڈی جسکی نو بس خواہ گئی دا صحیح سو آب سکے چی آسانچا کیا خوزی ایک نیک بھگوانی کداز دا جگور ہے سر دیمات دیجی پخبلا کداز دا نو سر دی پخبلا ماتی جی نو ما اگر سخو خلق ندے تو بس ہا سسٹم ہولے دا جی براو خیتی ایک نیک بھگوانی صحیح او کا کم زائے کوک شوی نو خود برا دی بکوگی پینزر دی بکوگی لسر دی بکوگی کال بکوگی او کال بات جی دی کمپیوٹر آ کوگوان رواق لی نو جو سمرا دی گٹری ہے غیر بڑی خلاص کی سمرا دی گٹری دی غیر بڑی خلاص کی نبڑی کوری نبڑی موٹری نبڑی بینک بیلنس وی منگو بینک رفش ولی ارے کوئی چیٹنگ ولی ارے کریڈٹ کارڈ غلط استعمال کرا الکا ولی دھوکے کرے وا صحیح نو بہ تقدیر اس میں کوستا او دایو نو سادہ کہ کافر استعمال ہے نو لاگ دنیا با کامیاب ہے او کہ مسلمان استعمال ہے اغا با دنیا ناکام ہے دا دھوکا او فراڈ او منافقت کہ کافر کہیں اغا با تباہی کہ مسلمان کہیں نا اغا با تباہی زکر اخر دی لاجیکل ریزلٹ تے منطقی نتیجہ دی بانے عمر تکی جی نا اللہ تعالی فرمائی ومن الناس من يعبد الله على حرف ان صابه خير ان صابه خير اطمأن به وان صابت فتنه انقلب على وجهه. کدا دین کار کو تکلیف ورسی اللہ تعالی فرمائی انقلب على وجهه دے اباؤٹ تنک تے دین کار پر دی خدای وے خسرت دنیا والاخرہ دا دنیا والاخرہ دا خسرہ دا پر فاعل لیک مفعول اسے تاوی چی مفول لے خو یقین دے پلاری چی دکر دیر زرس رہنے وائے چی ازنے چر تا خطائی نیو کس وائے چی فائل دے بلوائے چی مفول لے یو خبر خوبا ٹک شی زکا دا دائر بین الشقین خوبا یو شق خوبا بی خسرت دنیا والآخرت ذالک والخسران مبین دے سڑی پا خپل اخپل دنیا تباکر مفول بی دے دے سڑی پا خپل اخپل دنیا تباکر او دے سڑی پا خپل اخپل آخرت تباکر چی سوک دنیا و آخرت خپل دوالا تباکی ذالک والخسران مبین. اللہ تعالیٰ فرمائی لوی تاوان ہم دغا دے لوی بینکرپٹ ہم دغا دے لوی مفلس ہم دغا دے چی دا ہمی دنیا تباش ہو ہمی آخرت تباش نا اللہ تعالیٰ دے نظمون دنیا تبا کی خدا دے نظمون گا آخرت تبا کی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ادینو ان نصیحا دین نصیحت نامتا قالو لمن یا رسول اللہ صحابہ و عرضکو دا اللہ پیغمبر دا چا دا پارا قال للہ وی اللہ دا پارا چا دا پارا اللہ دا پارا ولی رسول دا اللہ پیغمبر دا پارا ولی ائمت المسلمین دا مسلمانانو دا مشرانو دا پارا دا ویڈرانو دا پارا خوزیزانو دی لیڈر مزاج دا سر ڈکٹیٹر مزاجی کده تر خیر خوای کو مشوره ورکې د پخپل رائے باندې کمپرمایز کړو تیار نه ای الکه دا د رائے نه ظاهرولو گنجائش خو هغه ځینی چې کوم ځای وحی را دي پیغمبر ته چې کوم ځای وحی نه راتلا پیغمبر ته بسادو خپل رائے ظاهرولو کې مې ته لږ زور سره وای د قران کریم کې الله تعالی وای وشاورهم فی الامر فاذا غزمت فتوکل علی الله الله تعالی پیغمبر ته وای وشا مرهم وشا دا شاور صيغه ده امر ده کمبا ده مفاعل مفاعل خصوصيت سره ها مشاركت وشاورهم في الامر او پیغمبر ته دوی طرح ظاهر واو ده دوی نه راي اخلا او پیغمبر ته دوی له مشوره ور کواو دوی نه مشوره اخلا او دا خبر ورته کله کوي چې پیغمبر دا غوي مشوره باندې عمل کړی ده او په خود کې اولیا کسان شهیدان شوی او دا اولیاو نه زیات زخمان شوی او یا شیطان شوی دل دا او یاو نه زیاد زخمیان پیغمبر را وړی دي ځکه د پیغمبر رایه دانه و صلی الله علیه وسلم چې مدینه نه بهر اوس د پیغمبر علیه السلام رایه دا و چې دی په مدینه باندې حمله کوي مونږ مدینه پروټیکټ کوو مدینه خار کې به یو چې مدینه محفوظ کو نوجوانانو وی نه جی مونږ به بهر ته مقابله تا مدینه نه بهر نموترم ورو خواندو دغه کې دعاګان چې وی دا ټول قران کریم کې الله تعالی ذکر کړی دي و مختلف حوالو سره اوس دا مخ کی دعاګانې دا هغه چې پیغمبر علیه السلام کفودلې دي لکه دا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم خپل امت دومره مهربان دي چې دنیوي زندگی لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان د مشقتونو دنیا کې پیدا دي تکالیف برازی دي او الله تعالی فرمایي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم تا سمایو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم چې پتا کو تکلیف پینه پد باندې دی رغنان تھی نو دا پیغمبر غواړي چې زما امت کله مشکل سره مخامخ شي یا مشکل سره مخامخ کیږي یا یو سچویشن یا حالت تور دی نو باید کی او دعا وکي چې دا مشکل نه الله تعالی محفوظ کی مردغه دعاګانو لپاره لکه څنګه چې مولانا ذکر وکړ چې حضور قلبی یعنی کامله توجه خضوع او خشوع او عاجزی دا لازمی ده حاکم او امام ابو نعیم دا ابو هرره رضی الله تعالی عنه حدیث نقل کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي اتحبون ایها الناس ان تجتهدوا فی الدعاء او خلق تاسو دا خوښوئ چې څوک کوشش وکړي په دعا کې یعنی جامع دعا وکړي نو دا دعا کوي چې اللهم اعننا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک مو دا مخکې دعاګانې دي نو هر دعا سره دا ذکر کوو چې دا په کوم وخت ده نو دا خو یو عمومي دعا ده چې اللهم اعننا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک او بیا بل دعا چې څو وخت سره اوږد کیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله تکت راځي نو هغه شان او دڅو کله کوم چې د مانزه د پاره کې او بیا په خپل شی اړه باندې پیولا او بیا دا دعا وکړه چې اللهم اتم وجهي الیک وفوضت امري الیک وارجعت زاري الیک رحمتا ورحمتا الیک لا ملجا ولا منجا ملك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت فانت من ليلتك فانت من ليلتك فانت على الفطرة واجعلهم اخر ما تتكلم به رواه احمد والبخاري پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کته پدا شپ باندې مری فانت علی الفطره نو تو فطری مرګ باندې مریږي چې دا دعا وکي او چې کله راپاسي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بیا دا دعا وکړه چې الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره امام ترمذی دا ابو هريره نقل کړی دا او چې کله بیمار شي نو دا خپل لاس د تکلیف والا ځای باندې کیدا او بیا دا وایا چې بسم الله اعوذ بعزت الله وقدرتي من شر ما اجد من وجهي هذا او بیا د خپل لاس اوچت کا او دا عمل تا یعنی 8 نمبر وکړه دری واری پنځه واری یا وو واری نو تاک نمبر دا عمل وکا او دغه دعا تاک نمبر اول ولا نو الله تعالی به هغه بیمارانو شفا درکړي. د خوراک کا دعا پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله خوراک وکړي نو بیا دا دعا کوي اللهم بارک لنا فی وابدلنا خیرا منه او چې کله شوډي وکړي نو بیا وایي اللهم بارک لنا فی وزدنا منه. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي د شودونه بهترین شی بل نشته چې د هغې څه غوښتنه کې ځکه دا مشروب هم دی یعنی د څکلو لپاره هم دی او دا خوراک هم دی او درېیمه خبره ورسره تی او دای کا دا دعا هم ده د بلا ډېرو بیمارو لپاره او دا حدیث نقل کړی امام احمد ابو داود امام ترمذی او ابن ماجه او امام بیهقی دې ټولو نقل کړی د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه چې کله ګویا خپل بسترې ته راځي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې بستر دې اوسنډه ځکه پته نه لګي سمزر شی پکې وي چې تکلیف دله درکړي او بیا په شي اړخ باندې پریوځه او بیا دا دعا وکړه چې بسم کا رب وضعت جنبی و بکار فاو ان امسکت نفسی فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ بقلبک به عبادک الصالحین. بخاری و مسلم و ابو داود دا ابو هریره نقل کړی دی د مریض لپاره دعا پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې دا دعا وکړه چې اللهم اشف عبدك فلانا ينكو لك عدوا او يمشي الى الصلاه. احمد او ابو داود نقل کړی دا عبد الله بن عمر کله چې د کور نه وځي نو بیا دا دعا وکړه بسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. دا دعا دې وکړه نو ده ته وویلې شي چې حسبک قد هدیت تا دپاره خدای کافی دی تا ته هدایت کړی شوی دی وکفیت ستا کفایت شوی دی ووقیت ته محبوس کړی شوی نو د دنه شیطان اړخته شي. رواه ابو داود و النسائی دې دواړو نقل کړی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه چې کله مسجد ته نه راوځي او مسجد نه راوځي نو داخلې دو وکړي اللهم افتح لي ابواب رحمتك ادوتو وكي اللهم اصمني من الشيطان. او چې کله یو سړی دې وکړه چې په تکلیف بدني باندې مبتلا دی نو بیا دا دعا وکړه. علما فرمایي چې په داسې ټونه وکړه چې هغې وانه وري ځکه چې دا هغه زړه به ودرېږي نو دا دعا ځان سره وکړه چې الحمدلله الذي حافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من عباده تفضيلا. نو دا کوم صحت ستا دی چې هغه سړی چې محروم دی دا ستا د جانب نه ادایګي د شکر سره دغه صحت لپاره او په مانځه کې دعا هغه مونږ کوو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خو پیغمبر علیه السلام نے بڑا دعا ہم نقل دا چ اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال. احمد و ابو داود او ابن ماجه درې واړو نقل کړی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا چې کله یو سړی خوب ویني او په خوب کې هیبتی شي یره پیدا شي یا اسی و یریگی په خوب کې نو باید چې دا کلمات وایي چې اعوذ بکلمات الله التامه من غضبي وعقابي وشر عبادي ومن همزات الشياطين وان يحضروني. نو بیا به زمانه دا هیبت په خوب کې نه راځي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کله چا در سره احسان وکړ او هغه ته تا ووایي چې جزاک الله خیرا نو دا ستا له طرف نه بهترین اپریسیشن دی د هغه سړي دپاره بهترین تعریف او مدحه ده. امام ترمذی او طبراني دا حدیث نقل کړی دی چې کله کور ته راشي نو بیا رضا ووایي چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. نو الله تعالی به دې په دغه مکان کې د هر شر نه محفوظ وساتي. او چې کله سړي باندې څه تکلیف وي بدن باندې نو دا یو بله دعا ده چې وکړه ترې ویلو حکم د پیغمبر علیه السلام طرف نه امام احمد او امام طبراني د کعب بن مالک نه نقل کړی ده چې اعوذ بعزت الله وقدرته على كل شيء من شر ما اجد. او حضور علیه السلام فرمایي چې کله کور ته راوځي نو دا یو بله دعا ده چې اللهم انی اسالک خیر المولد وخیر المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توکلنا. نو دا دعا قلوله او بیا کور ته ننوځه او په کور کې شنو کې هغې ته سلام وکړه. امام داود دا ابو مالک اشعری رضی الله تعالی عنه نه دا حدیث نقل کړی دی. او د استخاره دعا چې درې قسمه کارونه وي انساني ژوند کې، یو هغه کار چې دا ثابته ده چې دا کار ناکاره دی نو د هغې لپاره استخاره نشته، یو هغه کار چې دا ثابته ده چې دا کار ښه دی نو د هغې لپاره هم استخاره نشته. استخاره د هغه کار دپاره ده چې د کوم کار خیر و شر سړي ته نه معلوم، چې دا کار به ما دپاره ښه وي او که ما دپاره وبد وي. نو بیا باید چې دې دوه رکعت نفل وکړي، په لومړني رکعت کې قل یا ایها الکافرون، په دویم کې قل هو الله احد الولی، دا دینه به دا دعا وکړي چې مانځه ختم کړي چې اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک الغدی فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم فان كنت تعلم هذا الامر. او دې ځای به هغه خپل کار یاد کړي چې او الله چې که ستا په علم کې دا وي چې دا کار زما دپاره ښه دی، خیرا لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فی، اللهم و ان کنت تعلم شرا لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرفنی عنه و اصرف عنی و اقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی به. امام احمد، امام ابو داود، امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ دې ټول نقل کړی دی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نا. نو دا چې ویل شي چې سوای د امام مسلم ټول جماعت دا حدیث نقل کړی دی، او چې کله مریض ته تړی لاړ شي نو باید چې دا دعا پرې ووایي چې اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا یغادر سقما. دا حدیث هم احمد ابو داود ابن ماجه نقل کړی دا عبداللہ ابن مسعود نا. او چې کله یو سړی رخصتې په سفر باندې یا ستا د کور رخصتېږي نو باید چې سړی ورسره دا دعا وکړي چې استودع الله دینک و امانتک و خواتیم حملک. ابن عمر صاحب روایت کوي، ابو داود او ترمذی روایت کړی دی. بل دعا چې د گمراهان سره پناه غواړي چې اعوذ بعزتک الذی لا اله الا انت تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. احمد بخاری او مسلم دا عبداللہ ابن عباس نے نقل کرے دے. دا یو دعا دا چی مالک دا طلحہ ابن عبید ابن کریز نا مرسلم روایت کی، او دیتا بہترین دعا ویلشی افضل دعا. حضور علیہ السلام فرمائی چی دا دا عرفی دروز دعا دا، او دا دعا ما ام عرفہ کے کرے دا، زمان اولان دے انبیاء ام کرے دا، او آغا دعا اصل کے دے ذکر خو بس دا ذکر دا خدای چی دے ہوکو نو چی ست تازی جوین اغا اللہ تعالی دلہ چی واقعی ایدے پے کی کی واقعی چی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، او افضل الذکر یعنی بہترین ذکر دا اللہ لا الہ الا اللہ، بہترین دعا پیغمبر علیہ السلام فرمائی الحمدللہ. او چی کلا سوچا خسا خوراکو کی خصوصا پر رمضان کے دے افطار پر موقع نو باید چی دا دعا کی چی اکثر ان لکم الصائمون وکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. عبداللہ ابن زبیر روایت کرے دے، حدیث نقل کرے دے ابن ماجہ و ابن حبان. او یو بل دعا چی امام طبرانی نقل کرے دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا چی اللہم اجعل اوسع رزقک عند کبر سنی و انقطاع عمری. ذکر سڑے چی زوان ہوئی نزان لا رزق پیدا کولشی زکا وسائل استا لا سخفے استا، دا دعا وچ او اللہ چی زکا لبودا شم بدن میں کمزور شی زما بہترین رزق مالا فا آغا زمانہ کرا کے، زکا زوان بدن دم ردیر نیوٹریشن نواری لکا بودا بدا جس دم ردیر گواری. نو پیغمبر علیہ السلام انتا دا دعا کھولا چی بے اخدین دا گواری چی خدایا زما دا رزق وسحت پا ما باندے دا بودا والی زمانہ کرا والی چی زما عمر ختمی کے و بدن تا میں دا بار دا ردیر قوت ضرورت دی. او دا بلا دعا دا چی دیتا وی دعا النور نور مانا رہا ذکر مختلف و عزاو کا حوالا پیغمبر علیہ السلام دعا کری دا چی خدا دیکھ کرا نور ازر دے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا واجعلنی فی نفسی نورا وعظمنی نورا احمد بخاری مسلم نسائی اتھے ابن عباس نے نقل کرے دے دا بلا دعا دا دا حفاظت دا پارا کہ اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قائدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تسلد بی عدو ولا حاسدا اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک حاکم نقل کرے دا عبداللہ بن مسعود نا او دا بلا دعا دا دا مسکنت دا خدا قوت دا پیغمبر علیہ السلام ذکر فقر دا او دا تشیر چی مونگی نشو برداشت کورے خو پیغمبر علیہ السلام دا بیر قوی قوت مالکو وی از ما فقیران فقدی او فقر میں فقدی نو جدی وجی دا دعا اکرا چی اللہم اقینی مسکینن ما جوندے و ساتی مسکین وقمتنی مسکینن اما بان مرگنا والے چی مسکینیم وقشنی فی زمرت المسا قیامت پر بھی جو مسکینان پڈھلا کے راہ اچھتے حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے زمان دا امت مسکینان با پینتو سو وکال اولان دی جنت داخلی دی دا امت دا مالدارونا ذکر چھے مسکین سر دور عیسیٰ کتاب دیستے تو یو منزو یو روجو و آقا غشوری دی نور شہینا پارا بانستان نور دے وجی اگر پینتو سو وکال اولان دی دا اغنیان جنت داخلی دی دا بلا دعا دیتا دا سطر امن دعا ہوئی تبرائینا کنکرے دا خباب من عرات رضی اللہ تعالی عنہم اللهم استر عورتي وآمن روحتي واقض عني ديني ادا بلا دعا دا اصلاح دا اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها مقعدي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر امام مسلم نقل کرے ابو هريرة رضي الله تعالى عنه روايت دا بلا دعا دا مغفرت تھا چا اللہم اغفر لی خطیتی وجالی وإسرافی فی امری وما انتا نم بی منی اللہم اغفر خطئی وحمدی وحضری وجدی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير شیخین نقل کرے دا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ادا بر دعا دا دا وسعت دا دا فراخے دا چلا مغفر لے زمبے ووسخ لے فی دارے وبارک لی فی رستے ترمیزی احمد او نور محدثینو دا ابو حریرہ پر روایت نقل کرے دا دا بلا دعا دا دا ہدایت دا اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت امام طبراني نقل کرے دا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہونا دے بل دعا تا دعا دا قسمت یا تقسیم ہوئی اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين مخافيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا امام الترمذي وحاكم ده عبد الله بن عمر نقل كده ده خير يا رب.